اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ موضوع ہے، عنوان ہے حلال اور حرام کی تمیز۔ یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو تب اس پر جو چیز لاگو ہوتی ہے، جو چیز عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ چیزوں میں تمیز کرے۔ اور حرام اور حلال یہ ایک اہم چیز ہے کہ مطلب کوئی چیز اس کے لیے کھانا پینا استعمال کرنا جائز ہے، درست ہے، حلال ہے، یا پھر کوئی چیز کھانا پینا پہننا استعمال کرنا حرام ہے یا ناجائز ہے۔ تو یہ بیسک ڈفرنس ہوتا ہے یاد رکھیں، اور یہ حرام اور حلال کی تمیز یہ بنیادی فرق ہے ایک مسلمان اور دوسری اقوام کے اندر۔ دوسری قوموں کے اندر حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہوتی، یاد رکھیں، ایک مسلمان کے اندر حرام اور حلال کی تمیز ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بنیادی فرق ہے یاد رکھیں۔ اور آج ہم نے دوسری قوموں کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ فرق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں دوسری قومیں ترقی دیکھو اس لیے کر پائی کہ انہوں نے اس تمیز کو چھوڑ دیا، ٹھیک، جبکہ وہ یہ چیز بھول گئے کہ شریعت کی بنیاد حرام اور حلال کی تمیز ہے، یاد رکھیں، ورنہ دیگر مذاہب اور ہم میں کیا فرق ہے بتائیے۔ اگر حرام حلال کی تمیز نہ ہو، کسی چیز کو ہم غلط اور صحیح نہ سمجھے، تو پھر وہ بھی سب کچھ کر رہے ہیں، ہم بھی سب کچھ کر رہے ہیں، وہ جو من چاہا کر رہے ہیں ہم من چاہا کر رہے ہیں، وہ جو کھا رہے ہم وہ کھا رہے ہیں، وہ جو، تو بہرحال یہ بہت بیسک اور بنیادی فرق ہے یاد رکھیں، ہم حرام اور حلال میں تمیز کرے اور اس کو سمجھے، اور اس تمیز کو نہ صرف سمجھے بلکہ اس پہ عمل بھی کرے۔ اب آئیے حرام اور حلال کی جو تمیز ہوتی ہے اس کے اندر مختصر میں پہلے آپ کے سامنے حلال کیا ہوتا ہے، وہ کیسے پہچانے، اس کی تمیز کیسے کرے، حرام کیا ہوتا ہے کیسے پہچانے، اس کی تمیز کیسے کرے، اور حرام اور حلال کی تمیز میں 10 بنیادی جو نکات ہیں جو علماء نے جو ہے لکھے ہیں کہ 10 بیسک پوائنٹس ہوتے ہیں جو فرق کرتے حرام حلال میں، انشاءاللہ جو اصولی 10 باتیں حرام اور حلال کے تعلق سے وہ، اور ان دونوں کی تمیز اور فرق کرنے کا طریقہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عزیز آج رکھنے کی کوشش کروں گا، اور یہ بڑا اہم ہے یاد رکھیں۔ اور یہ جو میں طریقہ اور جو فرق بتا رہا ہوں یہ خاص صرف کسی ایک مسئلے کے تعلق سے نہیں، یہ عموم ہے، چاہے کھانے میں ہوں، چاہے پہننے میں ہوں، چاہے تجارت میں ہوں، چاہے معاملات میں، عمومی بات ہے، لیکن ہم جو آج چیز دیکھ رہے ہیں وہ اصولی بات سیکھ رہے ہیں کہ یہ اصول آپ کہیں بھی لاگو کیجئے، چاہے کھانے پر، پہننے پر، معاملات پر، کسی بھی چیز پر، اگر اس میں فٹ ہوتا ہے تو درست ہے، اس میں فٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس سے اجتناب کیجئے، اس سے بچنے کی کوشش کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو حرام اور حلال یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور اس کا فرق ہمیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور اللہ رب العزت نے خود مومنوں کو قرآن کے اندر بار بار حلال کی تاکید کی ہے اور بار بار حرام سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت جو ہے قرآن نے فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 268 میں، 168 میں، اور کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو، سارے انسانوں سے خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو کھاؤ اس چیز کو جو زمین سے نکلتی جو حلال اور طیب ہو، حلال اور پاک ہو، حلال اور پاکیزہ ہو، مطلب حلال اور اچھی ہو۔ تو یہاں کھانے کی چیزوں پر اللہ نے دو شرائط لگا دی، حلال ہونا اور طیب ہونا، پاک بھی ہونا، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن انسان کراہت کرتا ہے، وہ پاک نہیں ہوتی، صاف نہیں ہوتی، تو کہا حلال اور طیب، پاک اور صاف چیزوں کو کھاؤ جو حلال تم پر کی گئی ہے، ٹھیک۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا، پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا، حلال اور صاف ستھری چیزیں کھانے کا حکم دیا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 اس کی آیت نمبر 114 میں، اور فرماتا ہے قلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ، کہ کھاؤ پیو، فقلوا مما رزقکم، کہ کھاؤ اور پیو، کھاؤ ان چیزوں کو جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال اور پاک کیا ہے۔ تو یہاں بھی حلال اور پاک چیزوں کو کھانے کا حکم دیا، اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے تو یہ بات ہی مما رزقکم، جو اللہ رب العزت نے تم کو کھانے کے لیے جو عطا کی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے کھانے کا جب معاملہ آیا تو شرط کیا لگائی، پاک ہونا، حلال اور پاک ہونا۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جن کو احادیث ہم کہتے ہیں اس کا بھی مطالعہ کریں، تو حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی اور ایک مسلمان پر فرض کیا، اس شریعت نے اور خود احادیث میں فرض کیا کہ تم حلال کھانا، حرام سے اجتناب کرنا، حلال کماؤ، حرام سے اجتناب کرو، حلال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو، جو معاملات کے اندر وہ چیزیں کرو جو تم پر حلال ہے اور حرام چیزوں سے اجتناب کرو۔ تو بار بار تذکرہ حلال کرنے کا اور حرام سے اجتناب کرنے کا ہے، ٹھیک۔ اور یہ فرض ایک مومن پہ یاد رکھیے کہ وہ حلال کھائے، حلال چیزیں پہنے، حلال تجارتیں کرے، ہر معاملے میں حلال ہو، اور حرام سے ہر ممکن کوشش کرے میں اور آپ اپنی نفس کو بچائے۔ لیکن ایک عجیب بات ہے، جس چیز کا ڈر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کر دیا تھا کہ اتنی تاکید کے بعد شریعت کی کہ حلال کھاؤ، حرام سے اجتناب کرو، یہ امت حرام کاری کی طرف بڑھنے والی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام چیزوں کو ہیلے سے، بہانے سے، ناموں کے تبدیلی سے اپنے اوپر حلال کر لیں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ زمانہ آ چکا ہے تقریباً کہ آج جو چیز سود تھی، جس کو انگلش زبان میں یوسری کہا جاتا ہے، اس کو بدل کے نام تبدیل کیا اور کہا انٹرسٹ۔ یوسری کا مطلب ہوتا سود خور، یہ تھوڑا سا لفظ چوٹ دیتا ہے، تھوڑا ضرب لگاتا ہے، انسان کو برا لگتا ہے سن کر، تو اس کا نام بھی چینج کیا انٹرسٹ۔ انٹرسٹ کا معنی ہوتا ہے مفاد، انٹرسٹ کا مطلب میرا مفاد کتنا ہے اس کے اندر، میری انکم کتنی ہے اس کے اندر، تو نام بدل دیا۔ تو کیا کسی چیز کے نام بدلنے سے وہ حلال ہو جائیں گے؟ جیسا کہ آج سود کو منافع کہا جاتا ہے نا، تو نہیں ہوں گا۔ یاد رکھیے، اسی راستے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ حرام کو حلال کریں گے نام تبدیل کر کے، کہ لوگ شراب کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے، گانے بجانے کی چیزوں کو حلال کر لیں گے، جبکہ حرام ہے۔ تو گانے بجانے کی چیزیں حرام ہیں، شراب حرام ہے، لیکن ہم نے اس کو نام تبدیل کر کے آج کیا کیا، اپنے نفسوں پر حلال کر لیا۔ کیا نہیں کیا، شراب کو مختلف ناموں سے لوگ پی رہے ہیں۔ اب شراب دیکھیے، شراب شراب ہوتی ہے، ٹھیک، لیکن اس کو بھی نام تبدیل کر کے ایک ڈرنک آتا ہے جس کو افسوس وہ شرابی ہوتی ہے قسم کی، لیکن چونکہ مسلمان نہیں پیتے ہیں، تو مسلمان بڑے شہروں میں آپ یہ ڈرنکس کے نام بالخصوص سنیں گے، جو بڑے جیسا حیدرآباد ہو گیا یا اسی طرح لکھنؤ ہو گیا، بڑے جو مسلم اکثریت علاقے ہیں، نان الکوہلک ڈرنکس۔ اب اس کا ضرورت ہی کیا ہے اس کے اندر نان الکوہلک کہنے کا، جبکہ مسلمان پیتا ہی نہیں، لیکن وہ صرف ایک لیبل ہے، اس کے اندر شراب ہوتی ہے، بہت لیسٹ کوانٹٹی کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کو اس طرح سے بیچا جاتا ہے کہ نان الکوہلک، جبکہ ایک انسان مسلمان شراب نہیں پیتا، تو اب کیا بولنے کی ضرورت کی نان الکوہلک ہے، ضرورت ہی نہیں، اس کو نام دینا، خود بتانا ہے کہ شک مت کرو اس پہ، اس میں کچھ نہیں، مطلب کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہے اس کے اندر، ٹھیک۔ تو اس طرح سے کیا کیا، شراب کو حلال کر لیا، یا کچھ لوگوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر، مختلف حالات کی بنا پر شراب کو، سود کو، حرام چیزوں کو اپنے نفس پہ حلال کر لیا۔ یاد رکھیے یہ تمیز بڑی اہم ہے۔ ایک صاحب مجھے واقعہ سنانے لگے، اللہ ان پر رحم کرے، کہ ان کو جو ہے ایک موقع ملا کہ ایک بہت بڑی کانفرنس میں ان کو انٹرنیشنل جو جانے کا موقع ملا اپنے ادارے کی طرف سے۔ جب اس کانفرنس میں وہ گئے تو انہوں نے بتایا میں ایک ایسے ملک میں گیا جہاں کھانے جو ہے بغیر سور کے گوشت کے نہیں تھا، مطلب تمام کھانے بفے سسٹم تھا ہوٹل کے اندر جہاں وہ رکے تھے، اور سور کا گوشت بھی تھا، اور ظاہر سی بات ہے اب کس برتن نے بنا ہوگا، کیسے آیا، اور مختلف اور چیزیں بھی تھی، لیکن وہ بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں ایسی حالت کے اندر، لیکن حرام اور حلال کی تمیز دیکھی کیسی ہوتی ہے ایک مومن کی، کہ انہوں نے کہا کہ میں اس دستر پہ جہاں حرام، اس لیے کہ حدیث میں جس دستر پر حرام چیزیں دی جا رہی ہو، برتی جا رہی ہو، اس دستر پر مومن کھانا نہیں کھا سکتا۔ مطلب جیسا کہ ایک دستر پر کسی نے شراب بھی رکھا اور شربت کا پیالہ بھی رکھا، تو آپ اس دستر پہ کھانا نہیں کھا سکتے کہ نہیں میں شربت پیوں گا شراب نہیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جگہ ایک انسان کھانا نہ کھائے جہاں حرام چیزیں برتی جا رہی ہو۔ تو اب چونکہ ظاہر سی بات ہے برتن الگ بھی ہو، لیکن حرام ایک ہی دستر پر بڑھتا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 دن کی میری کانفرنس تھی، اور پورے 3 دن میں جوس پر جیا، مطلب وہاں نہیں کھاتا تھا، نیچے جاتا تھا، وہاں اس پیکیج میں جوس بھی تھا لیکن وہ نیچے ملتا تھا، میں 3 دن جوس پر زندہ رہا، مطلب کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ اور اس کے علاوہ نکل کر کھانا میرے اخراجات سے باہر تھا، مطلب اتنی کاسٹلی تھا کہ میں اس کو بیئر نہیں کر سکتا تھا، تو میں پھر 3 دن جوس پر رہا اس لیے کہ میں حرام میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تو یہ رہتا تقویٰ، یاد رکھی، یہ رہتی احتیاط اور یہ رہتی حرام اور حلال کی تمیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا آپ کے نواز سے حسین رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور جو صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لا کے دیا کسی کو دے دیجئے، اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دیکھا آپ نے منہ میں انگلی ڈالی، چونکہ چھوٹے تھے وہ، اور جیسے ہی نانا نے کہا کہ وہ مت کھاؤ تو جلدی جلدی کھانے لگے، چبانے لگے، بچے ہوتے، تو آپ نے انگلی ڈال کے کھجور کو نکالا اور کہا محمد پر اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے، چونکہ وہ حرام چیز کھا رہا تھا بچہ، تو اب اس کے لیے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس کا دل ٹوٹ جائیں گا، وہ ضد کریں گا، وہ ناراض ہوں گا، نہیں، اس کو تربیت دے رہے ہیں آپ، اس کے منہ میں انگلی ڈال کے نکالا پورا اور کہا تھوکو اب جو باقی ہے، کہا اس لیے کہ بیٹا محمد پر اور آل محمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان پر صدقہ زکات صدقہ حرام ہے، ادرکی تحفے تحائف دیے جا سکتے ہیں، صدقہ حرام ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس شدت سے اس چھوٹے بچے کو تعلیم دے رہے حرام کی، منہ میں سے نکال کے پھینک رہے، یہ نہیں کہا جان دو بچہ یہ بار کھانے دو اگلی بار نہیں کھانے دوں گا، نہیں، شدت سے اس کو نکال کر پھینکا اور کہا یہ حرام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط کرتے کہ ایک مرتبہ آپ سڑک سے گزرنے لگے اور ایک کھجور پڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو دیکھا اور کہا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی گری ہوئی کھجور ہے تو میں ضرور اٹھا کر کھا لیتا اس کو، مطلب صحابہ کھا سکتے اس کو، میں نہیں کھا سکتا، لیکن کیا فرمایا صحابہ کے ساتھ تھے کہ اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہوں گی تو میں کھا لیتا، مطلب یہ کہ کوئی گری ہوئی چیز ہو تو آپ صاف کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر صدقہ حرام تھا لہٰذا کہا میں نہیں کھا سکتا ہوں، مطلب صحابہ کو یہ تربیت دی جا رہی تم چاہو تو اٹھا کر کھا لو لیکن میں نہیں کھا سکتا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہوں گی، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اتنی احتیاط شریعت نے کی، یاد رکھی، تو ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم حرام اور حلال میں بہت بہت بہت زیادہ تمیز کریں، اور یہ آج کل کے جو ہیلے اور بہانے اور نام تبدیل کر کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، یاد رکھیں اس معاملے میں ہر ممکن کوشش کر کے اجتناب کریں۔ اسی طرح نہ صرف عام لوگوں کو حرام سے اجتناب کا حکم دیا گیا بلکہ انبیاؤں کو بھی حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بات میں کیوں خاص کہہ رہا ہوں کہ انبیاؤں کو بھی حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ بہت سے امت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عام لوگوں پر، چونکہ وہ اپنے آپ کو خاص سمجھتے ہیں، عام لوگوں پر جو چیزیں حلال ہے ان پر وہ حرام ہو جاتی ہے، یا عام لوگوں پر جو حرام ہے ان پر حلال ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ولایت کے درجوں میں اونچا، اللہ کی دوستی کے معاملے میں اونچا، اور پتہ نہیں یہ خود ساختہ ولی ہوتے، سیلف ڈکلیئرڈ اولیاء، ٹھیک، تو وہ اپنے آپ کو حرام حلال میں تمیز کرتے کہ عوام کو جو حلال ہے ان پر حرام، عوام پہ جو حلال ہے ان پر حرام ہو جاتا ہے نا، جیسے کہ بھائی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اب آپ ان کو کہہ رہے دودھ لیجئے، بولیں گے نہیں میں دودھ نہیں پیتا، کیوں؟ نہیں میں نے اپنے نفس پہ اس پہ حرام کر لیا ہے دودھ۔ تو یہ کون ہوتے ہیں اپنے نفس پر دودھ کو حرام کرنے والے؟ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو، آپ یہ کہہ سکتے بیماری کی بنیاد پر میں نے کیا فلاں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خاموش۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں دوسروں پر ضروری اور واجب ہے وہ اپنے نفس سے حرام کر لیتے، جیسے کہ نماز کا کیا، نہیں نماز کی مجھے ضرورت نہیں، اپنے نفس سے نماز حرام، دوسروں کو ضرورت ہے، مطلب خود ساختہ ولی ہے یہ، سیلف ڈکلیئر ہوتے ہیں، نہیں وہ آپ لوگ پڑھتے رہیے، اس لیے کہ آپ اہل ظاہر ہیں، ہم اہل باطن ہیں، اس لیے کہ ہم کو سب سمجھ میں آ گیا کہ نماز وماز تو یہ ایک ظاہری عمل ہے جو عام لوگوں کو دیا جاتا ہے، لیکن جب ایک آدمی ولایت کے درجے میں اونچا چلا جاتا ہے تو اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھا آپ نے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حرام اور حلال کو فرق کرتے ہیں، اس لیے میں نے خاص طور سے کہا کہ اللہ نے انبیاؤں کو بھی حرام سے بچنے کا حکم دیا، مطلب انبیاء اور غیر انبیاء بھی مستثنا ایکسیپشنل نہیں حرام حلال کے اندر، ان کو بھی ماننا ہے یہ چیز، اور اللہ رب العزت نے فرمایا پیغمبروں کو حکم دیتے ہوئے سورہ مومنون آیت نمبر اس کی 51 میں، اور فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من طیباتی واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اور کہا یا ایھا الرسول، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلوا من طیباتی، اور کھاؤ تمام چیزیں جو تم پر حلال کی گئی ہیں، واعملوا صالحا، اور دیکھنا نیک اعمال کرتے رہنا، اور فرمایا واعملوا صالحا، نیک اعمال کرنا، انی بما تعملون علیم، ہم بے شک جو ہے تمہارے کیے کو جانتے ہیں، تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، تم کیا کرتے ہو وہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس چیز کا حکم دیا گیا کہ اے نبی حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، صاف ستھری چیزوں کو استعمال کرو، کلوا من طیبات، کہ حلال چیزوں کو کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، صاف ستھری چیزوں کو کھاؤ، ٹھیک، تو یہاں بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا. تو حرام حلال میں کوئی فرق نہیں ہے خاص اور عام کا، نبی اور غیر نبی کا، پیر فقیر ولی مرشد اور پتہ نہیں جو جو بھلا نام لے لیجیے، کسی کو فرق نہیں ہے. جو مجھ پر حرام ہے وہ سب پر حرام ہے، اور جو سب پر حرام ہے وہ مجھ پر بھی حرام ہوتا ہے. شریعت کا معاملہ ایسا ہی ہے. اور ایک مشہور واقعہ ہے، شیطان لوگوں کو حرام کو حلال، حلال کو حلال کو حرام کر کے ان کو دین سے غفلت برتنا چاہتا ہے. ایک مشہور واقعہ ہے، عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ان کے تعلق سے آتا ہے، جو بہرحال کچھ لوگوں میں بڑی مشہور اور معروف شخصیت ہے جن کے نام سے لوگ گیارہویں کی نیاز اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. بہرحال انہی کا ایک واقعہ ہے عبدالقادر جیلانی کا، اور ایک صحیح واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں جو ہے عبادت کر رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے پانچ وقت کی نمازیں تو یہ تو فرض ہی کرنا ہی ہے اس دور میں، یا پچھلے زمانوں میں جو رات کی عبادتیں خاص کرتا اس کو نیک انسان سمجھا جاتا، فرائض تو ضروری تھے، اس میں کوئی نیکی اور بدی وہ تو سب کو کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں رات میں جو عبادت کر رہا تھا، اچانک جو ہے خوب روشنی ہو گئی، میں اپنے حجرے سے باہر نکلا تو دیکھا آسمان سے خوب ایک روشنی اور ایک تخت زمین کی طرف اتر رہا ہے، ایک ایسا کوئی تخت جیسا کوئی چیز اتری خوب روشنی، اور میں دیکھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا ہے. اس کے بعد ایک آواز آئی اور کہا اے عبدالقادر ہم تمہاری عبادتوں سے خوش ہوئے اور تم پر وہ چیز حلال کر دی جو دوسروں پر حرام ہے. آواز نے کیا کہا، عبدالقادر ہم تمہاری عبادت سے خوش ہوئے، گویا ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو رب بتانا چاہتا اور ہم نے تم پر وہ چیز حلال کر دی جو دوسروں پر حرام ہے. تو عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس سے سوال کیا، اس آواز سے کہا کیا تو وہ ہے جس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، مطلب کیا تو الہ ہے اللہ ہے کہ جس کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں. اب شیطان یہ نہیں بول سکتا ہاں بول کر، اس کو پتا ہے یہ بات نہیں بول سکتا ہوں. تو جب جواب نہیں آیا تو کہا کہ بھاگ جا یہاں سے مردود، مطلب شیطان ہے سمجھ گئے، کہا رجیم ہے تو بھاگ جا یہاں سے نکل جا، میں سمجھ گیا تو اس طرح سے مجھے غفلت میں ڈالنے دھوکے میں ڈالنے آیا ہے. تو اچانک جب انہوں نے کہا یہاں سے دور ہو جا اور اللہ میں پناہ مانگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ کہتے روشنی غائب ہو گئی، تخت غائب ہو گیا، شیطان نے کیا تھا. اس کے بعد جب وہ تخت بھی چلا گیا روشنی چلی گئی تو ایک آواز آئی اے عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے جواب دیا مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچا لیا. مطلب جاتے وقت بھی ایک چٹکلا چھوڑ کے گیا تھا وہ، پہلے تو آ کر کیا کہا تم کو جس دوسروں پر حرام ہے تم پر حلال کر دیا ہم نے، جب پوچھا کیا تو ہے جس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے تو بھاگ گیا، لیکن بھاگتے وقت ایک چیز کیا چھوڑ کر گیا، ہو سکتا اس ہیلے میں تو آ جائے کہ تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا. عبدالقادر جیلانی نے فوراً کہا مجھے میرے علم نہیں میرے رب نے بچا لیا. اس لیے کسی کو بھی کسی کا علم نہیں بچا سکتا، اللہ رب العزت ہی بچا سکتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں کہا کہ یوسف اس گناہ کے طرف بڑھنے کو تھے اگر اللہ اپنی کو بڑی نشانی نہ دکھاتا. تو انسان کی طاقت نہیں کہ گناہ سے بچ سکے، وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو وہ اللہ ہی ہے جو اس کی توبہ پھر قبول کرتا ہے. تو کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا، کہا نہیں مجھے میرے علم نہیں میرے رب نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا مجھے. ٹھیک ہے، تو بہرحال حرام و حلال بڑی اہم چیز ہے. اب آئیے حلال کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور اس کی پہچان کیسی ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلی چیز، حلال وہ چیز ہے جس کا جو ہے تعلق انسان کی خود مختاری سے، مطلب حلال وہ چیز ہے جس معاملے میں انسان خود مختار ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. حلال اس چیز کو کہا جاتا ہے جس معاملے میں انسان خود مختار ہے، شریعت نے اس کو اختیار دے کر چھوڑ دیا چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. جیسے کہ ایک انسان ہے وہ مختلف چیز، سیب ہے مثال کے طور پر، سیب حلال ہے، سیب چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے، اختیاری مسئلہ ہے، یہ حلال ہے. مطلب جس معاملے میں شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے وہ چیز حلال ہے آپ کے لیے، یاد رکھ لیجیے اصول. جس معاملے میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے چاہے تو کریے چاہے تو مت کریے، وہ ہو گیا حلال، وہ ہو گیا حلال. جیسے کہ سیب، سیب آپ کو میں دے رہا ہوں یہ حلال ہے، آپ چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے، حلال. دال روٹی ہے، آپ چاہے تو کھائے چاہے تو نہ کھائے، دوسری چیزیں کھائے اس کے بدلے، اختیار ہے آپ، چاہے ملا کر کھائے اختیار ہے آپ، چاہے سیب کھائے اس کے علاوہ کوئی اور پھل کھائے جو حلال ہے اختیار ہے. تو حلال وہ چیز ہوتی ہے جس معاملے میں آپ کو اختیار دیا ہے شریعت نے، چاہے تو کرو چاہے تو مت کرو، دونوں ہی درست ہیں. اس لیے کہ حلال انسان، چونکہ حلال اتنی چیزیں ہیں ہر چیز کو نہیں کھا سکتا، ہر چیز تو اختیار دے دیا کہ یہ سب حلال ہے. ٹھیک، تو حلال وہ چیز ہے جس میں انسان کو اختیار دیا گیا اور وہ چاہے تو کر سکتا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے حلال کا. کہ وہ کام جس معاملے میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، ایسی چیز اور اشیاء اور کام کو شریعت میں حلال کہا جاتا ہے۔ اب حلال ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ آئیے، پہلی شرط یہ ہے کہ حلال چیز وہ ہوتا ہے جس کا کتاب و سنت میں تذکرہ ہو۔ حلال چیزیں وہ ہوتی ہے جس کا ذکر اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہو، وہ چیزوں کو حلال کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أُحِلَّ لَكُمْ، کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پتا چلا اہل کتاب کے پاس کا کھانا میں اور آپ کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم پر وہ حلال کیا گیا ہے، تو یہاں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے نا۔ بہت سی حدیثوں میں اجازت آتی ہے کہ تم یہ کھا سکتے ہو، یہاں جا سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تو پہلی شرط حلال ہونے کی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اس کا تذکرہ کیا ہو کہ یہ حلال ہے۔ جیسے کہ یہاں ایک آیت میں نے آپ کے سامنے کی جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 تھی کہ تم لوگوں کے لیے اہل کتاب کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔ ٹھیک، تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ اس کا کتاب و سنت میں تذکرہ ہو۔ دوسرا حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اس کے تعلق سے یہ ذکر آیا ہو کہ عدم اسم ہے، مطلب گناہ نہیں ہے کہ لفظ آیا ہو، جیسا کوئی گناہ نہیں، یا یہ لفظ آیا ہو کہ عدم جناح کہ اس کا کرنے میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں، یا ایسا لفظ آیا ہو عدم، جس کو ہم کہتے ہیں عدم حرج، کہ یہ کام کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یا تو یہ لفظ آیا ہو کہ یہ کام کرنے میں تم پر کوئی اسم نہیں ہے، یا تو یہ لفظ آیا ہو کہ تمہارے پہ یہ کام کرنے میں کوئی جناح نہیں، یا تو یہ لفظ آیا ہو کہ اس کام کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز بھی شریعتاً حلال ہو گئی۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے وہ شخص جو مجبور ہو جائے کوئی چیز کھانے کو نہ ہو اور مجبور کر دیا جائے، مثال کے طور پر میں ایک ایسی جگہ گیا ہوں جہاں حرام کے علاوہ کھانے کو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اب کیا کروں اس معاملے میں؟ ٹھیک، تو یہاں ایسے شخص پہ اللہ فرماتا ہے اور اس کا اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں، اور کہا فلا اسم علیہ، ایسے آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ حرام کھا لے۔ اسم کا لفظ آیا، کیا؟ عدم اسم، کوئی گناہ نہیں کا لفظ آیا، مطلب یہ بھی حلال ہوگا۔ کس کے لیے؟ اس آدمی کے لیے۔ یا ایسا لفظ آیا ہو کہ اس میں کوئی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لا جناح کا لفظ آیا ہو، جیسے کہ اللہ رب العزت فرمایا سورہ بقرہ ہی میں سورہ نمبر 2 آیت 235 میں کہ ایسی عورتیں جو عدت گزار رہی ہو ان کو سیدھے نکاح کا پیغام دینا حرام ہے۔ سیدھے نہیں بول سکتے آپ، نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے کہ یہ آدمی یا فلاں آدمی آپ سے شادی، یا میرے بیٹے سے آپ کی شادی میں چاہتا ہوں، یا کوئی آدمی اس کو پیغام دے سکتا، لیکن اشارتاً بات کہہ سکتا ہے کہ آپ کی عدت گزرنے دیجئے، اچھے رشتے ہیں میرے پاس، اشارتاً۔ سیدھے پیغام حرام ہے، اشارتاً، پھر چاہے پیغام خود کا بھی ہو سکتا ہے، پیغام کسی اور کا بھی لا سکتا ہے، لیکن لفظاً نہیں بول سکتا ہے۔ تو ایسے کام کے لیے اللہ نے فرمایا اور کہا لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اشارتاً بول دو پیغام کا۔ سیدھے پیغام بھیجنا حرام، شادی کا کسی عورت کو جس کی عدت کے وقت میں ہو، ہاں اشارتاً لا جناح، تو دیکھیں یہاں لفظ آ گیا جناح، مطلب ایسے الفاظ آئے ہو قرآن میں، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی تم پر کوئی برائی نہیں ہے، ایسے لفظ بھی جس چیز کے لیے آ جائے وہ چیز بھی حلال۔ تو پتا چلا اشارتاً رشتہ بھیجنا عدت والی عورت کو حلال ہے۔ تیسرا جو میں نے کہا کہ اس کے لیے عدم حرج کے لفظ آئے ہو، مطلب اللہ نے یہ کہا کوئی حرج نہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور قرآن میں ایک جگہ یوں کہا کہ وہ لوگوں کے تعلق سے جو معذور ہوتے ہیں، چاہے لولے لنگڑے اندھے ہو، اور دوسرے صحابہ جب جہاد کو چلے جاتے تو یہ لوگ تو بستی میں رہتے، تو صحابہ کا یہ وہ تھا کہ ایسے لوگوں کو کھلانا پلانا کیسا ہے، جہاد میں نہیں چل کے جو رک جاتے ہیں اپنی مجبوری کی وجہ سے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا اور کہا ایسے لوگ جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، اندھے گونگے بہرے لنگڑے معذور ہیں، جو جہاد میں نہیں جا سکتے، تمہارے صحابہ کے لیے ان کو کھانا کھلانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اور اس کے لفظ استعمال کیا لیس علی العام حرج، کہ اندھوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جہاد میں نہ جا کر شہر میں رک کر لوگوں سے کھانا مانگ لے، تو لا حرج کا لفظ آیا۔ تو یا تو پہلی شرط کی قرآن حدیث میں سیدھے حلال کا لفظ آیا ہو، دوسری شرط ایسا لفظ آیا کہ یہ کرنے میں گناہ نہیں، وہ کرنے میں گناہ نہیں، یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، تو ایسی چیز بھی کیا ہوگی آپ کے اور میرے لیے حلال ہوگی۔ یاد رکھیں تیسری شرط ہے کہ کتاب و سنت میں اس چیز کا حلال یا حرام ہونے کا کوئی ذکر نہ ہو، تو وہ چیز بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ جس چیز کے حرام یا حلال ہونے کا قرآن حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، وہ چیز بھی کیا ہے؟ حلال ہے۔ یاد رکھیں، اس لیے کہ شریعت نے بڑی حکمت کے ساتھ حرام کیا ہے بتا دیا، باقی آپ کو چھوڑ دیا سب حلال ہے۔ پھر اگر شریعت حلال بتاتی تو قرآن جیسی یہ کتاب نہیں، ایسی کئی کتابیں لگتی صرف یہ لکھنے کو کہ کیا حلال ہے، کہ تو دنیا میں اندازہ لگے اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، اور کس کس کو ہم اندازہ اور پیمانہ لگا سکتے ہیں، اندازہ لگائی نہیں ہو سکتا، اتنی نعمتیں ہوتی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک مرتبہ مطلب اتنی نعمتیں اللہ کی گننا ہی ممکن نہیں ہے۔ میرے ہی ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ مجھے تھوڑا سا جو ہے ہاتھ میں تکلیف ہوگی، میرے انگوٹھے کے اندر الٹے ہاتھ کی تکلیف ہوئی، انگوٹھا اور اس کے جوڑ کے بیچ میں۔ میں ایک جگہ گیا، ٹھیک، تو مجھے تکلیف ہو گئی اور میں وہاں ڈاکٹر کے پاس گیا بتانے کے لیے کہ اس طرح سے تکلیف ہے۔ اس نے کہا ایک اندازہ ہے کہ یورک ایسڈ کا کچھ پرابلم ہوگا تھوڑا سا، اس وجہ سے عموماً لوگوں کو پیر کے انگوٹھے میں ہوتا ہے، شاید آپ کو ہاتھ کے انگوٹھے میں ہوا۔ اس نے کہا کیا آپ نے حال ہی میں انڈا کھایا تھا، ایگ کھایا تھا آپ نے؟ پوچھنے لگے ہوتے۔ اب میں بہت دیر پریشان اور سوچ رہا ہوں، مطلب اتنی نعمت انسان کھاتا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیا کیا کھائے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کل سے آج تک کیا کیا کھایا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، یاد بھی نہیں ہوں گا آپ کو، اتنی چیزیں آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کھا لی۔ تو میں اتنا اتنا اتنا زور دیا میں نے ذہن پہ، مجھے یاد نہیں آیا۔ اور جب میں ان کو بول کر انہوں نے کہا اندازہ تو یہی ہے، آپ ایک ٹیسٹ کرا کے دوا دے دیتا ہوں، جب میں اٹھا اور نکلا تو مجھے یاد ہے میں ابھی خاگی نہ کھا کر گیا تھا، مطلب ناشتہ جو میں نے کر کے دواخانے گیا تھا خاگی مطلب انڈا ہی کھا کر گیا تھا، لیکن وہ ایک نعمت یاد نہیں آ رہی۔ اس لیے کہ اتنا انسان اتنی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتا ہے کھانے میں کہ کیسے یاد رکھیں کتنوں کی۔ تو شریعت نے حرام کا تذکرہ کر دیا، حلال کا نہیں کیا، اس لیے کہ حلال بہت نعمتیں ہیں تو حرام کا فرما دیا ہے نا۔ تو وہ چیزیں جن کا تذکرہ اللہ کتاب اس کے رسول کی سنت میں کچھ بھی نہیں آیا، نہ حرام کے لفظ سے نہ حلال کے، تو وہ چیز بھی کیا ہے؟ حلال ہے، اس لیے کہ شریعت نے حرام کو بتا دیا۔ جیسا شریعت نے یہ بتا دیا وضو کیسے ٹوٹتا ہے، وضو کیسے نہیں ٹوٹتا ہے نہیں بتایا، اس لیے کہ پھر ایک فہرست بن سکتی ہے وضو کیسے نہیں ٹوٹ سکتا ہے، ٹوٹنے کا بہت کم اصول ہے، چار پانچ چیزیں ہو گئی تو وضو ٹوٹ گیا، باقی سب چیزوں سے نہیں ٹوٹا، اس کا مطلب سمجھ رہے آپ بات؟ ٹھیک، اسی طرح یہ چیزیں فہرست بنا سکتے، اب یہ حلال حرام ہے کھانے میں اور باقی پورے حلال ہے، اس لیے کہ آپ مختلف دنیا کے علاقوں میں جائیں گے مختلف پھل مختلف سبزیاں مختلف کھانے کی چیزیں ملیں گی، شریعت نے صرف حرام بتا دیا کیا ہے، اب باقی آپ سمجھ جائیں سب کیا ہے، ہمارے آپ کے حلال ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے جو ہم نے دیکھا آج، وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کتاب و سنت نے سیدھے کھا حلال ہے، وہ چیزیں دوسرا اصول جس میں کتاب و سنت نے لا حرج کوئی گناہ نہیں کے لفظ استعمال کیا کوئی حرج نہیں وہ بھی حلال ہے، تیسرا جس کے معاملے میں خاموشی اختیار کر لی کچھ بھی نہیں کہا حرام ہی حلال، تو وہ چیز بھی کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ حلال کی کیٹیگری میں آتی ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک، تو یہ تھا حرام حلال کے تعلق سے۔ اب حرام چیزیں کیا ہے؟ حرام وہ چیز ہے جس کے بارے میں انسان کو اختیار نہیں دیا گیا اور اس کو اس سے بچنا ہی ہے، حلال وہ ہے جس میں اختیار ہے، چوائس ہے، چاہے کھاؤ چاہے مت کھاؤ، لیکن حرام وہ چیز ہے جس کے بارے میں شریعت نے آپ کو اختیار نہیں دیا اور آپ کو سیدھے بچنے کا حکم دیا، مت کرو مت جاؤ اس میں گناہ ہے یہ حرام ہے، ٹھیک، تو یہ ہوا حرام۔ اب حرام کے لیے پہلی چیز کہ ہر وہ چیز جسے کتاب اور سنت نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، جیسے حلال کے لیے بھی پہلی شرط یہ، اس کے لیے بھی ہر وہ چیز کو قرآن اور حدیث نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں حرمت علیکم المیتۃ، کہ تم پر حرام کیا گیا مردار، دوسرے مقامات میں کہا حرمت علیکم المیتۃ ودم اور خون ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت وما احل به لغیر اللہ، اور ان تمام چیزوں کو تم پر حرام کیا گیا جس پر اللہ کے علاوہ نام لیا جاتا ہے، ٹھیک، تو یہ حرام کی فہرست ہے۔ اور یہ چار چیزیں جو حرمت والی ہے اس کو اللہ نے قرآن کے اندر چار مرتبہ اس آیت کو دہرایا ہے کہ تم پر حرام ہے مردہ اور خون، ٹھیک، اور خون حرام ہے، یاد رکھیے ایک مومن مسلمان خون نہیں پی سکتا، چاہے حلال جانور ہو چاہے حرام، تو سوال ہی نہیں آتا، خون نہیں پی سکتا۔ اسی طرح سور کا گوشت، سور یاد رکھیے خاص طور سے اس کی حرمت کا تذکرہ آ رہا ہے، یاد رکھیے، حالانکہ حرام جانور اس کے علاوہ بھی ہے لیکن اس کا خاص تذکرہ ہے، مطلب اس کی قباحت برائی زیادہ ہے اس لیے بچنے کا حکم دیا گیا۔ لحم الخنزیر کا لفظ چار بار آیا کہ سور کے گوشت، یہ بھی حرام ہے ہم پر، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب ایک الگ چیز ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اس کا تجارت حرام ہے، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ کچھ بھی حلال نہیں، ہر چیز حرام ہے، لیکن اس کی حرمت اپنی جگہ، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ جانور کو آپ جہاں دے کے مارے، یا اس کا نام اتنا حرمت والا کہ اس کے نام لینے سے کلی کرنا پڑے گا، جیسا میرے کو ابھی چار بار کلی کرنا پڑے گی، میں چار بار لے لیا، اور لوگ اتنی حرمت اس جانور کی وہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھار اس کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، ہے نا، کہ ایک صاحب ایک بار بولنے لگے کہ ہمارے گھر میں بولے ایک بار پی آئی جی آ گیا تھا, بولے مجھے لگا کوئی بڑی پوزیشن والا آدمی آ گیا تھا شاید, پی آئی جی ایسا ہوتا نا, ڈی آئی جی ایسا کچھ, تو بھی بڑی پوزیشن والا. تو بولا کون یہ کون رہتا, بولے نہیں وہ رہتا نا بولے وہ نالے میں. میں نے کہا یہ کیا ہے, ارے میں نے بولا سور, ارے آپ کو لی کرنا پڑیں گے بولے, آپ وضو ہوں گا تو وضو بھی توڑ گیا آپ کا. میں نے کہا اللہ رب العزت اپنی کتاب میں چار بار نام لیا اور امام صاحب جو ہے تراوی میں ایک قرآن جا ہوتا چار بار تو بولتے تھے کیسا وضو کرتا جا کر, تو اللہ شرما رہا نہیں اس چیز کا. ٹھیک ہے وہ حرام جانور ہے لیکن اس کا نام بھی نہیں لینا, کلی کرنا اتنی بھی حرمت نہیں کلی کرنے کی ضرورت پڑے گی نام لیے تو, بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا. پھر ایک مرتبہ جو ہے رمضان کانفرنس میں بیٹھے تھے اور میں نے ایسی آیت آئی تو میں نے بہت بار سور کا نام لے لیا, تو جب میں نیچے اترا تو تھوڑے لوگوں کے چہرے اترے ہوئے تھے, کہا آپ نے اتنے بار سور کا نام لے لیا, بولے کہ میں نے اس سے ہوتا کیا ہے, اب وہ تو چلے گئے. اس کا ڈسکشن شروع ہو گیا اس کو کیا کیا بولتے لوگ, سور نہ بول کر خنزیر نہ بول کر کتنے ناموں سے پکارتے تھے, ایک لفظ آئے خنزیر, ایک لفظ آئے سور, پھر اب اس کے علاوہ لوگ کیا لیتے ہیں پی آئی جی ہے نا, اس کے بعد بولے انجن, بولے ہمارے علاقے میں اس کو انجن بولتے ہیں, یہ کیوں, تو بولے وہ ایک بڑا رہتا اور پیچھے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے چلتے, تو اتنے نام آئے, پھر چوہا اور نالے کا جانور اور گندا جانور, مطلب حرام ہے میں مان رہا ہوں, اس کی بہت حرمت ہے لیکن نام نہ لیا جائے ایسی حرمت نہیں ہے, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, وضاحت یہ کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک, تو اللہ نے چار مرتبہ اس کا نام خنزیر کا اپنی کتاب میں لیا ہے, ٹھیک ہے قرآن کے اندر, تو اس کا گوشت حرام ہے, لیکن ہرگز کا مطلب نہیں ہے کہ جانور کو آپ جہاں دیکھے مارے. بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں جیسا کتا حرام ہے, حرام ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظلم کریں اس کتے پر, خنزیر حرام ہے حرام ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پر ظلم کریں, ورنہ ہوتا ہے عموماً لوگ اتنا ظلم کرتے ہیں جانوروں پہ, اس لیے کہ شریعت نے دیکھیے ان کا کھانا حرام ہے بیچنا حرام ہے, لیکن وہ بھی اللہ کی دیگر مخلوقات کی ایسی مخلوق ہے, اللہ کی بنائی مخلوق ہے نا, تو ان پہ ظلم تھوڑی کر سکتے آپ, ان کا کھانا حرام ہے تو, ٹھیک کھانا حرام ہے کسی چیز کا تو آپ اس پہ ظلم نہیں کر سکتے, ورنہ عموماً ہوتا ہے لوگ کتوں کو دیکھ کر بہت مارتے ہیں. اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلا کر کہا کہ جتنے مدینے اور مکے میں پاگل کتے ہیں ان کو مار دو, کس کو خاص کیا اسپیسیفائی کیا پاگل کتے. وہ صحابی نے اتفاق سے پاگل لفظ نہیں سنا, کیا سنا, سارے کتوں کو مار دو. جوش میں آئے مدینے میں گئے پورے کتے مار دی, مکے میں گئے پورے کتے مار دی, اس دن کے بعد سے آج تک مدینے مکے میں کتا نہیں, پورے ختم کر دی, اور آگے کا اللہ کے رسول پورے مار دیا. تو کہا میں نے تم کو پورے مار دو کب کہا تھا, اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا اور آپ نے کہا کتوں کو مار دو, کہا میں نے تجھ سے کہا تھا پاگل کتوں کو, تو کہا رسول میں معافی چاہتا ہوں میں نے غلطی سے کتے سن لیا. تو کہا کیا کیا, کہا سب مار کے آ گیا پورا صفایا, آپ سب کا حکم ہے تو اب کیا بچنا کتے نے بھی, ٹھیک پوروں کو ہی صاف کر کے آ گیا پورے کتے, اس دن کی وجہ سے مکہ مدینہ میں کتے نہیں. تو یہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کی اجازت نہیں دی تھی پاگل کتوں کو, اور ظاہر سے پاگل جانور کو مار دینا چاہیے, پاگل آدمی کو قید میں ڈال دینا چاہیے, ورنہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے کسی, ان کو ایک مخصوص جگہوں پہ رکھنا چاہیے جو ان کی ہوتی ہے, چھوڑنا نہیں چاہیے ورنہ عوام کو نقصان پہنچا دیں گے, راستوں میں آ جائیں گے, ایکسیڈنٹ کچھ بھی ہو سکتا. تب استعمال کیا تھا عام کتوں کو, میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا, چونکہ شریعت کسی پہ ظلم کرنے کا حکم نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, تو یہاں جو ہے خاص لفظ آیا حرام کا, تو یہ چیز کیا ہوگی حرام. تو پہلی شرط حرام ہونے کے لیے, حرام وہ چیز ہوتی ہے جس کو خاص شریعت کتاب و سنت کے حرام ہے. دوسرا, کتاب و سنت میں جس چیز کے حلال نہ ہونے کا ذکر ہو, ایک تو حرام کا ہو یا حلال نہ ہونے کا ذکر کیا ہو, یہ بھی ہو جاتا ہے. جیسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث کے اندر, یہ جو رواہ الغلیل جو حسن روایت رواہ الغلیل میں یہ حدیث آتی ہے, کسی مسلمان آدمی کا مال اس کے دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا, کسی مسلمان کا مال اس کے دلی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہوتا. دیکھیں حرام کا لفظ نہیں ہے لیکن کیا کہا, حلال نہیں ہوتا, مطلب حرام ہے, سمجھ رہے آپ. تو ایسا بھی اگر قرآن حدیث میں آتا ہے یہ تم پر حلال نہیں ہے تو سمجھ جائیے حرام ہے. ایک تو کتاب و سنت میں سیدھا لفظ ہے حرام, جیسے سور کا گوشت, خون, اسی طرح جو ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام, مردار, سیدھا لفظ آیا. اور ایسے لفظ قرآن حدیث میں آیا جس میں یہ کہا یہ تم پر حلال نہیں, جیسا کسی ایک آدمی کے لیے جب تک کوئی آدمی دل کی رضامندی سے پیسہ نہیں دیتا لینا حدیث میں حلال نہیں ہے, مطلب دوسرے الفاظ میں بولا جائے تو حرام ہے. ٹھیک, اسی طرح تیسرا, کتاب و سنت میں جس چیز کی حتمی طور پر روکا گیا ہو, ٹھیک حرام کا لفظ نہیں آیا ہو لیکن رک جاؤ کا لفظ آیا ہو, رک جانا بھی حرام کا, جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ حج کے اندر واجتنبوا قول الزور, اللہ فرماتا ہے جھوٹی بات سے رک جاؤ, تو جھوٹ کہنا کیا ہوا حرام ہے, حالانکہ لفظ حرام کا نہیں آیا ہوا جھوٹ کہنا حرام ہے، لیکن جس چیز سے بھی شریعت روک دیتی ہے اس سے رکنا کیا ہے؟ ہم پر واجب اور فرض ہے، اور اس کو کرنا حرام ہے ہم پر. تو جہاں شریعت حرام کا لفظ استعمال کرے، جہاں کتاب و سنت میں حلال نہیں کا لفظ آئے، جہاں جو ہے کتاب و سنت کے اندر حرام اور حلال کا لفظ نہیں لیکن رک جانے کا لفظ آیا، مت کرو، آگے مت بڑھو، اس سے آگے نہ جاؤ، یہ بھی حرام ہوا. اور چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے، کتاب و سنت میں جس فعل کے ارتکاب پر سزا کا ذکر آیا ہو تو وہ بھی حرام ہے. زنا پہ سزا ہے تو زنا حرام ہے، زنا حرام بلکہ لفظ نہیں آیا، لیکن زنا پر سزا ہے، اس لیے کہ ہر حرام چیز پر سزا ہے، چوری پر سزا ہے، زنا پر سزا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہوگا، شراب پینے پر سزا ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہوگی، حرام. ویسے شراب حرام ہے، الگ سے تذکرہ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آیا کہ شیطان والا عمل ہے، کہا حرام کا لفظ نہیں، شیطان والا. وجتنیبوا لعلکم تفلحون، کہ یہ جو ہے رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیابی پاؤ، ٹھیک. تو حرام کا لفظ نہیں ہے وہاں، لیکن اس سے بچنے کا، شیطانی عمل کا تذکرہ ہے، مطلب مومن نہیں کر سکتا وہ کام. تو چوتھی شرط یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اس کے ارتکاب پر انسان کو سزا دی گئی ہو، اور سزا کی وہی سنائی گئی، جیسا کہ یتیم کا مال کھانے والے کو کہا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، آگ، تو مطلب یتیم کا مال کھانا کیا ہوا، حرام، جبکہ لفظ نہیں ہے لیکن وہ بھی حرام. تو یہ چار شرائط حرام کی. اور یاد رکھ لیجئے ایک بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو حرام کر کر نہیں بتایا، حلال کر کے بتاتے تھے آپ، حکم دیتے تھے، کوئی کرا تو خاموش رہتے تھے، لیکن حرام کو آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ارتکاب کر کے نہیں بتایا کہ دیکھو یہ حرام ہے، صرف اس کے لیے روک دیا آپ نے، کتاب و سنت نے تاکید کی، آپ نے کبھی کر کے نہیں بتایا، حلال کر کے بتایا، کبھی دیکھ کر خاموش رہے، اور کبھی لوگوں کو بھرا کرو بول کر اور آپ دیکھتے رہے، لیکن حلال کے لیے تاکید یاد رکھی، حرام کے لیے آپ نے کبھی حرام کا ارتکاب اپنی نفس اپنی ذات سے نہیں کیا، ٹھیک ہے. اسی طرح حرام اور حلال کا مفہوم جاننے کے بعد آئیے اب چند شرائط حرام حلال کی کیا ہے، دس اصول ہیں یاد رکھیں حرام حلال کی، مختصر ہے، دس اصول رکھ دیتا ہوں. پہلا، حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اسی لیے علماء جو سلف تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ دیگر لوگ ہیں، وہ حرام کو یا تو مکروہ کہتے تھے، اس لیے کہ حرام اور حلال کا صرف اللہ کو ہے، تو جن چیزوں پر صراحتن قرآن میں حرام کا لفظ نہیں آتا تھا، حرام لکھا ہوا، تو صحابہ بچنے کے لیے کہ حرام حلال اللہ کا حق ہے، حرام لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، پہلا لفظ استعمال کرتے تھے مکروہ، دوسرا جائز نہیں ہے، ناجائز جس کو بولتے ہیں. کیوں کرتے تھے ایسا؟ وہ اس لیے کہ حرام اور حلال کس کا حق ہے؟ اللہ کا ہے. تو پہلی بات یاد رکھ لیجیے، کسی بھی چیز کو میں اور آپ حرام اور حلال ڈکلیئر نہیں کر سکتے، ٹھیک، پوری امت مل کے بھی ایک چیز سے متفق ہو جائے تو وہ چیز حلال نہیں ہوتی، حالانکہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو حلال اور حرام اللہ کا حق ہے. اس بات پہ اللہ رب العزت سورۃ تحریم کی آیت نمبر 1 میں، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوج کے پاس جایا کرتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شہد کھلایا کرتی تھی. اب بیویوں کو لگا دوسری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ شہد کھلاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف زیادہ مائل ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جو آپ کی زوج تھی، انہوں نے پلان کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کے بعد، روز عصر کے بعد سے مغرب کے بیچ میں اپنے پورے بیویوں کے گھر پر جاتے تھے، مختصر مختصر باری جس کی ہوتی اس کے پاس سوتے تھے، لیکن جاتے تھے. تو جب ان کے گھر جاتے تو وہ شہد کھلاتی، تو شہد دیر لگتی، اور شہد ملنا بڑی نعمت تھی، اس زمانے میں بڑی غربت تھی، تو آپ میں دیر لگتی. تو ان صحابیوں کو لگا وہاں زیادہ دیر تک رکیں گے، تو لہٰذا ہم پلان کرتے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے تو دونوں نے پلان کیا، دو ازواج نے، کہ ہم ایسا بولیں گے، آپ کے منہ سے ایک قسم کا پودا ہوتا تھا جس کو مکاثر بولتے ہیں، یا ایک کیڑا ہوتا ہے کالا جو بارش میں نکلتا ہے، جو اس کو ہاتھ لگ جائے تو بہت بدبو ہو جاتی ہے ہاتھ میں، اس کو بولتے ہیں مکاثر عربی میں. تو ہم دونوں کیا کریں گے، پلان کر کے بولیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ سے مکاثر کی آواز. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ازواج کے گھر سے نکل کے جہاں شہد کھاتے تھے ادھر گئے، تو کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مکاثر کی بواری، مطلب وہ گندے پھول کی یا وہ اس کیڑے کی بواری. آپ نے کہا نہیں، میں نے تو ایسا کچھ. پھر آپ دوسری کے پاس گئے، چونکہ آپ باری باری جاتے نا، اس نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مکاثر کی بواری. آپ نے کہا میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. جو ہی اللہ کے رسول نے یہ بات کی، اللہ نے آیت اتاری، یا ایھا النبی لما حرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم کون ہوتے ہو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا حرام کرنے والے؟ تو اللہ حرام اور حلال کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. اسی لیے علماء سلف اور صحابہ تابعین اتنے محتاط تھے، اور حرام کا لفظ جب تک صراحتن حدیث میں قرآن میں نہیں آتا وہ مکروہ، ناجائز ہے، ممنوع ہے، ایسے لفظ استعمال بچتے تھے، تاکہ کیونکہ یہ حق خاص اللہ کا ہے صرف. ٹھیک ہے، وہ تقوی کا ان کا، لیکن آج کل کے لوگوں نے چونکہ مکرو اور یہ سن کے شروع کر دیا عمل، اس لیے حرام بولنا ضروری ہو گیا یاد رکھیے، ٹھیک ہے. بہرحال تو پہلا اللہ کا حق ہے حرام اور حلال، پہلا اصول یاد رکھیے، میں اور آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. دوسرا، حلال اور حرام کا حق غیر اللہ کو دینا شرک ہے. جو حرام اور حلال کا حق کسی اور کو دے دیتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں یاد رکھیے. اس کے لیے پورا مشہور واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو ابھی جو مسلمان ہوئے تھے، یہ جو ہے ترمذی کی روایت ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ حاتم تائی کے لڑکے تھے، ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایمان قبول کرنے، تو آپ سے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو، اپنے ربیوں کو معبود بنا دیا، رب بنا دیا. جب نماز پڑھ چکے تو عدی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے بڑوں کو، چونکہ وہ خود بھی بڑے تھے اپنی قوم کے، تو کہا ہم تو رب نہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے. تو کہا کیا وہ چیز جس کو توریت نے حرام قرار دیا، اگر یہ حلال کہتے تو تم حلال کہتے؟ تو کہا ہاں یہ تو کرتے تھے ہم، توریت بولتی تھی حرام لیکن یہ بولتے تھے حلال، تو ہم حلال سمجھتے. اور جس چیز کو توریت نے حلال قرار دیا تمہارے ربی اگر یہ کہے وہ حرام ہے تم حرام مانتے؟ تو کہا ہاں. مطلب کتاب کے الٹ ان کی بات سنتے تھے. تو کہا یہی تو عبادت ہے ان کی. تو حرام اور حلال کا حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا یہ شرک ہے یاد رکھیے. تو پہلا اصول، حرام حلال کا حق صرف اللہ کا ہے. حرام اور حلال کا حق ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے نہیں سکتے، ورنہ ہم شرک کے مرتکب ہوں گے. اہل کتاب کا یہ بڑا شرک تھا جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا. تیسرا اصول، اللہ تعالیٰ نے تمام حرام اشیاء کی تفصیل بیان فرما دی. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا حلال معلوم ہے، حرام معلوم ہے، حلال کو چھوڑ دیا آپ پر، اس لیے کہ حلال بہت سی چیزیں ہیں، کیا حرام ہے بتا دینا مقصود تھا شریعت. تو شریعت نے تمام حرام چیزیں کیا ہے اس کی تفصیلات بیان کر دی، نام سے نہیں کی ہوں گی، اصل اور بنیاد اور جڑ بیان کر دی. ورنہ بہت سے لوگ ہوں گے، آپ بولتے ہیں تمباکو حرام ہے، تمباکو کہاں لفظ ہے قرآن حدیث میں؟ نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کی اصل، اس کی جڑ کا تذکرہ کر دیا، اس کا نام نہیں لیا، اس کی جڑ کا تذکرہ کر دیا، ٹھیک ہے، اس کا نام نہیں لیا. جیسے کہ جو ہے ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے عقل ماری جائے، عقل ماری جائے مطلب چکر آ جائے، آدمی ہوش کھو بیٹھے اپنا، وہ چیز کا استعمال شریعت میں حرام ہے. شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ عقل ماری جاتی. تمباکو کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ عقل تو نہیں ماری جاتی لیکن کیا ہوتا ہے، دونوں معنی اس کے، چکر آتے آدمی، مطلب چکر آنا عقل مارے جانے کی علامت ہے. ایک انسان کی عقل اگر جا رہی ہے تو پہلی علامت کیا؟ چکر آنا. اب سمجھتا نہیں اس کو کچھ، اب چکر آ رہے اس کے بعد عقل ماری کے بے ہوش ہو جاتا ہوں، ہے نا. تو چکر آئے اس چیز کا کھانا حرام ہے. آپ بولے میں تو تمباکو کی پاکٹ کھا جاتا، میرے کو تو کبھی چکر نہیں آیا، شراب کی بوٹل کی بوٹل پی کے چکر نہیں آتے. یاد رکھیے پہلی بار جب کیا تھا آئے تھے حرام ہے، پھر بعد میں تو آدمی سٹبن ہو جاتا نا، پی پی کر کھا کھا کر وہ عادی ہو جاتا اس کا. فرسٹ ٹائم کھایا تھا جب تو بولتے نا چکر آ گئے، پسینہ چھوٹ گیا. اور ہوتا ہے، ایک بار ایک محفل میں بیٹھا تھا، کسی نے کہا پان کھائیں گے، کہ میں نے کہا نہیں میں پان نہیں کھاؤں، حالانکہ حرام نہیں ہے میٹھا، وہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. تو کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا پھر جب میرا پان آئے گا تو آپ اپنا تمباکو منگائیں گے، میں نہیں چاہتا بھائی، آپ اپنا کرو ورنہ میرے نام سے پان آ جائیں گے فیض بھی کا، تمہارے تمباکو آئیں گے اس کے ساتھ، میں نہیں چاہتا ہوں میرا نام لگے اس تمباکو کے ساتھ. تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں میں منگاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت فورس کیا میٹھے مسان. اب انہوں نے منگایا، ایک بچے سے منگایا. میں نے کہا دیکھیے، ایک تو آپ بچے سے منگا رہے، میرے کو بہت ڈر لگتا ہو بچہ مکس کر دیا. تو اب اس نے کیا کیا، پانچ پان لایا، ان کے 300, 120 اور پتا نہیں کتنے کتنے پورے نمبرات انہوں نے گن کے. میتھمیٹکس ویسی تو آتی نہیں لوگوں کو، لیکن یہ برابر آتا، 300, 120, 420 والا. 300, 120 بولتے 420 ہوتا نا، 420 بولنا اچھا نہیں لگتا، تو 300 الگ 120 الگ، 420 ہے وہ ٹھیک، لیکن 300 الگ بولتے 120 الگ بولتے. بہرحال ٹھیک ہے، تو وہ منگا لی انہوں نے. اس نے لایا تو میں نے کہا دیکھو انہیں مکس کیا ہوں گا بچے نے، میں نہیں لیتا، میں رس نے لے جا رہا تھا تمباکو کے ساتھ، بہت چکر آتے اس سے، میں نے ایک بار غلطی سے کھا لیا تھا مجھے پتا ہے. تو کہا نہیں نہیں وہ نہیں کیا. اب انہوں نے مجھے دیا، میں نے اس کو کھولا پان کو اور کھایا. میں نے بازو والے سے کہا کھول کے کھا لو میرے بھائی، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں بول رہے تو انہوں نے کھا لیا. اور وہ شخص بھی ایسا تھا بچہ جس نے کبھی زندگی میں تمباکو نہیں کھایا. اب جو ہی اس نے ایک دو بار ہی صرف چبایا، چبانے کے بعد مجلس میں تو تھا وہ، لیکن تھر تھر کانپ رہا اور اس کے ہاتھ سے پسینہ گر رہا. میں نے دیکھا، میں نے کہا کیا ہو بھائی تم کو؟ تو بولے میرے کو شاید وہ تھوک تو دیا تھا اس نے، تمباکو کا پان آ گیا، اس کے پسینے چھوٹ گئے، اس کو چکر آ گیا، اس کو اٹھا کے لے جانا پڑا. تو ہوا نا پہلی بار، تو یہ چیز حرام ہے شریعت، جس سے عقل ماری گئی اس کو، اس کو چکر آ گئے، یہ حرام ہے. ادر کی صراحتن لفظ نہیں ہے، ٹھیک، مکرو کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صراحتن چونکہ حرام کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس کی اصل موجود ہے شریعت میں، اصل ہے چکر آنے والی. اب اس میں سب آ گئے، تمباکو آ گیا یا اسی طرح غت ہوتا ہے، بہت سے لوگ عرب جو ہے ایک پتا ہوتا ہے منہ میں دبا کے رکھتے ہیں, اس کے بعد گڑگڑ گڑگڑ چلتے رہتا اس طرح ہے نا. حقہ غد بولتے ایک پتا ہوتا ہے, وہ بھی حرام ہے, اس لیے کہ غد سے نشہ آتا ہے قسم کا, اس سے ایک طاقت توانائی ملتی ہے, لوگ اس کو کھا کر پھر کام خوب کر سکتے ہیں. جیسے آج کل کے بیگاری لوگ بےچارے جو لیبر ورک کرتے ہیں شراب پی کے خوب کام کرتے ہیں, وہ پتا حرام ہے, اس لیے کہ وہ عقل مارتا ہے آپ کی, اور آپ کو حس آپ کے احساسات ختم کر کے ایکسٹرا ورک کرنے مجبور کرتا ہے, مطلب ایکسٹرا اسٹیمولس جنریٹ کرتا ہے باڈی. درست نہیں. اسی طرح مختلف قسم کے انجیکشن جو ڈرگس کے نام سے مشہور ہیں, یہ سب بھی حرام, اس لیے کہ ان کے لینے سے آدمی کو چکر آتا ہے, اس کی عقل ماری جاتی ہے. شراب ہوا چاہے پینے ہوں, تو یہ سب حرام. تو شریعت میں اصول موجود ہے, یاد رکھیں, نام نہ بھی ہو تو اصول ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر تمام حرام اشیاء کا ذکر کتاب و سنت نے تفصیلی بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام. ٹھیک. چوتھا اصول, جن اشیاء کی حلت و حرمت کی وضاحت نہیں وہ مباح ہے. چوتھا اصول کیا ہے, جن چیزوں کی حرام یا حلال ہونے کا تذکرہ کتاب و سنت میں نہیں ہے وہ تمام چیزیں کیا ہمارے لیے حلال ہے, یاد رکھیے. اور اس کے تعلق سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ یوں ہیں, یہ سلسلہ الحدیث صحیحہ میں یہ روایت آتی ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے. ویسے یہ آپ فرماتے ہیں, جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا وہ حلال ہے, اور جسے حرام قرار دیا وہ حرام ہے, اور جس کے تعلق خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ درگزر ہو چکی ہے, مطلب وہ چیز کو اللہ نے درگزر کر دیا, تمہارے لیے حلال کر دیا. مطلب اللہ کی کتاب میں جو حرام ہے بتا دیا گیا, جو حلال ہے بتا دیا گیا, جس پہ اللہ نے خاموشی اختیار کر لی تمہارے لیے کیا کر دیا گیا, حلال ہے, درگزر ہے, تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. پانچواں اصول, نیک نیت سے کیا گیا حلال کام حرام کام حلال نہیں ہوتا. جیسے کہ مسجد کو پیسہ دینے کے لیے میں رشوت لیتا ہوں اپنے آفس میں, رشوت حرام ہے, نیت کیا اچھی ہے نا مسجد کو دینا, تو نیک نیت سے کیا گیا حرام کام حلال نہیں ہوتا. بہت سے مسلمان آج نیک نیت سے حرام کام کو حلال کر لیتے ہیں, ہے نا, ارے میں رشوت نہیں لوں گا تو کس کو بھی دیں گا, تو میں رشوت لے لیا تو اس کو مسجد میں دے دوں گا, صدقہ کر دوں گا, ایسا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا جو حرام سے ہوتا ہے. سمجھ رہا بات, تو نیک نیت سے کیا گیا حرام کام جو حلال نہیں ہوتا. جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص انار لے جا رہا تھا, دو دوست جا رہے تھے, ایک دوست نے اس کا انار ایک ٹوکری میں چرا لیا. اس دوسرے پہلے دوست نے کہا, رہے تم کیا کر رہے ہو, تو کہا رکو تو صحیح ابھی کیا کرتا ہوں. آگے جا کے اس نے اس فقیر کو صدقہ کر دیا اور کہا, اس فقیر کو انار کیا ملتا تھا کیا یہ, نہیں تو میں نے ایسا کیا. تو اس پہلے دوست نے کہا, لیکن جو تم نے کام کیا وہ تو حرام ہے نا, چلو نیک نیتی سے کیا کہ غریب کی مدد کر رہے ہو, لیکن وہ غلط کیا نا, رابن ہوڈ والا معاملہ ہے نا, رابن ہوڈ مالداروں سے چراتا ہے اور غریبوں کو بانٹتا ہے, شریعت میں اجازت نہیں ہے, شریعت میں نہیں. مالدار نے حرام طریقے سے بھی کمایا تو قاضی اس کو سزا دیں گا, آپ لوٹ کے بانٹ نہیں سکتے اس کا پیسہ کسی کو. ٹھیک ہے, تو نیک نیتی سے کیا گیا حلال کام حرام نہیں ہوتا. یہ بار بار میں دہراؤں, جیسے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نیک نیتی سے ایک حرام کام کرتے ہیں, ہے نا, جیسا کہ میں اگر ایک غیر مسلم لڑکی سے افیئر کر لوں گا تو اس کو مسلمان بنا دوں گا, نیت اچھی ہے کیا بنانے کی, مسلمان, عمل کیا کر رہا ہے لیکن حرام. نیک نیتی سے کیا گیا حرام کام حلال نہیں ہوتا. یہ بھی ہوتا ہے نا, بہت سے لوگ بولتے ہیں. اب جو حال میں ایک شخص ہے اور کہا کسی لڑکی کو مسلمان بنانا کیسا ہے, میں نے کہا بہت اچھا ملے, تو اس کا مطلب آپ بھی سپورٹ کر رہے, بولے فلاں واقعے کو, مطلب میں سپورٹ نہیں کرتا ایسے واقعے کو, اس لیے کہ جو اس نے اس سے پہلے کیا وہ حرام تھا. اب مسلمان بنا رہا ٹھیک ہے, وہ سمجھ میں آ رہا, لیکن اس سے پہلے کا عمل افیر, اس کے مذہب میں افیر درست ہوں گا, اس کے مذہب میں افیر درست تھا کہ جس نے کیا مسلمان نہیں, تو اس نے حرام کام کر کے ایک حلال کی طرف لے جانا, شریعت میں یہ اصول ہی نہیں ہے کہ ایک حرام کام کو آپ اچھی نیتی سے کرے تاکہ ایک اچھی نیت تو حلال ہے, تو ایک حرام کام کو اچھی نیت سے کرنے سے حلال نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میں ڈیفینڈ نہیں کرتا, میں اس لوگ سپورٹ نہیں کہا, آپ نے تو بولے بہت سے لوگوں کا ایسی مدد کی, تو میں نے کہا خودکشی بھی کوئی لٹکا ہے, خودکشی حرام, پھر بھی کاندھا تو دیتا ہوں میں اس کو, اس لیے کہ اتروں گا تو سزا دوں گا نا اس کو, اتارنا تو پڑے گا, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہم سپورٹ نہیں کرتے ایسے ورکس, ہم سپورٹ نہیں کرتے. وہ اس سلسلے میں آئے تھے کہ فلاں تنظیمیں ہیں وہ آ کے کالج کے اندر لڑکی لڑکیوں کو بات نہیں کرنے دے رہی, وہ جو مسئلہ ہوا تھا ایک, تو میں نے کہا بہت اچھا کری, ٹانگا توڑ دینا انہوں نے, میں بھی اگر راؤنڈ کے ساتھ تو میں بھی لے کے چلوں گا اور تنظیم بولوں گا ان کے ٹانگا توڑو, اپنے بچے کتنا نیک کام کر رہے, بولے فیض بھائی غیر مسلم لڑکیوں کو پٹا کے مسلمان بنا رہے اور آپ سپورٹ نہیں کر رہے. میں نے کہا میں سب سے پہلے ٹانگیں توڑوں گا, اس لیے تو میں بول رہا ہوں وہ تنظیمیں بہت اچھا نیک کام کر رہی, میں ان کے سپورٹ میں اس کام میں, اس لیے کہ تعاون البر و تقوی کے تحت ہر کسی کا تعاون کرو, بر اچھے اور نیک اور تقوی کام ہوں گے, آئی ایم ود دیم, میں ان کے ساتھ ہوں. آج اگر وہ کالج میں جا رہے لڑکا لڑکی کا, نہیں بولے بہن بھائی کا مسئلہ آ جا رہا تھا, ٹھیک ہے نا, بہن بھائی کے حد تک بول سکتے نا, میرے بہن ختم ہو گیا, لیکن دوسروں کو اچھی ضرب لگ رہی ہے, یہ اچھی خوشی کی بات ہے, کم از کم, یعنی بولے کتنا نیک کام ہو رہا تھا اس سے, بولے مسلمان والا اسلام ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. ہاں کوئی لڑکی اسلام قبول کر لے, اس کے بعد وہ کسی قاضی کے پاس آئے, کسی قوم کے بڑے کے پاس آئے, اب میرے نکاح کا مسئلہ ہے, اور وہ اعلان کرے کہ کون نوجوان اٹھتا تم میں سے, تو پھر آپ اٹھئے تو ہم سرائیں گے اس عمل کو. یہ گریٹنس ہے آپ کی. لیکن یہ نہیں کہ آپ پہلے چن رہے 100 غیر مسلموں سے ایک, اس کو ٹارگٹ بنا کے پورا اس سے افیئر, اس کے بعد اس سے بھاگ کر کتنے غلط عمل ہو رہے اس کے, پھر شادی, اور پھر لیول کیا اسلام کے لیے. یہ اسلام کے لیے نہیں, اسلام کے لیے ہوتا تو ابتدائی غلط ہے نا اس کی, وہاں آپ غلطی میں پہلا ہاتھ ہی نہیں ڈالتے. اسلام کے لیے تو وہ ہوں گا کہ صحابیت آ رہی ہے آپ سے ان کے پاس اور کہہ رہی ہے اللہ کے رسول, اب چونکہ میں ایمان والی ہوں میرے والدین تو کافر والی نہیں ہو سکتے, میرا نکاح کسی سے کر دیجیے, پھر آپ سے اعلان کرے کوئی ہے اس سے نکاح کرنے والا, کیونکہ آپ ولی ہو گئے اس کی. آپ یہ مت سوچیے اس واقعے میں کہ آپ کے پاس عورت اکیلی جا کے اسلام, نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی تھے, اس لیے کہ وہ نبی تھے اور اس کے والدین کافر تھے, تو ظاہر سی بات ہے وہ نبی کے پاس آئیں گے. نبی وقت پھر اعلان کر رہا ہے اس کا ولی بن کر کوئی نکاح کریں گا, کیا خود سے نکاح نہیں کر رہی کہ صحابی کے ساتھ بھاگ گئی پہلے, پھر صحابی اور وہ آئے, پھر آپ نے ٹھیک ہے چلو اب تمہارا جو نائیں. ولی بہت ضروری ہے, ولی لڑکی کو ہر حال میں ضروری ہے, حتیٰ کہ اگر نو مسلمہ بھی ہے تو اس کا ولی کو مسلمان بنے گا, اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اس کا, کوئی بھی بنے گا مسلمان, اور وہ مسلمان عام مسلمان نہیں ہوں گا, کسی جماعت کا امیر ہو سکتا ہے, بڑا انسان, عام انسان نہیں, ایسا انسان جس کی عزت پہ دھبا لگ سکتا ہے اگر غلط کچھ کام ہو تو. عام انسان تو کوئی بن جائیں گا نا وکیل اور گواہ, نہیں, ایک بڑا اثر رسوخ والا انسان. ٹھیک, تو ایک نو مسلمہ کو بھی ولی کی ضرورت ہے, اگر اس سے پہلے کسی نے نکاح سمجھ لیا تو حرام ہوگا, اس کا نکاح نہیں ہوگا اندر کی. تو عورت کو بغیر ولی کی شریعت نہیں جانے دی چاہے کسی بھی حال میں. ٹھیک ہے, تو یاد رکھ لیجیے کوئی بھی حرام کام نیک نیتی سے کرنے سے حلال نہیں ہوتا. اب یہ بہت سے معاملات ہیں, میں رشوت لوں گا تو مسجد میں چندہ دوں گا, نہیں حلال, اس لیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نیک نیتی مسجد میں دینا, لیکن یہ حرام ہے. اسی طرح کوئی یہ سوچے کہ میں جو ہے فلاں کام کروں گا تو اسے فلاں نیکی کر سکتا ہوں, بہت سے لوگ کرتے ہیں, یہاں سے یہ چیز چوری کر لوں گا تو غریبوں میں تقسیم کر سکتا ہوں, یہ درست نہیں. چھٹا اصول, کسی قسم کے ہیلے سے بھی حرام حلال نہیں ہوتا. ہیلا, بہانا, کسی بھی قسم کے بہانے سے حرام حلال نہیں ہوتا, یاد رکھ لیجیے. جیسے مثال کے طور پر شراب کا نام بدل دیا, لیبل بدل دیا آپ نے, ایپل جوس لکھ کے لگا دیے, جبکہ آپ کو معلوم اندر کیا ہے, تو حلال ہوں گا وہ نہیں ہوں گا, یاد رکھیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بےچارے, ان کو معلومات نہیں ہوتی, ٹی وی دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ آتا ہو, ٹھیک, خوب جمیں گا رنگ جب مل بیٹھیں گے, ہاں, تین یار میں وہ اور بیک پائپر, نیچے لکھا ہوا تھا سوڈا. اب جو عام لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ ٹی وی پر شراب کے ایڈ ممنوع ہے, بین ہے, شراب بین ہندوستان میں, تو لیکن وہ ایڈ کو آپ شکل بدل کے دے سکتے ہیں, تو وہاں سوڈا, پیور ڈرنکنگ واٹر, حالانکہ سب سے سڑا گندا نالک پانی ہو, لیکن پیور ڈرنکنگ واٹر, منرل واٹر, سوڈا, ایسے نیچے چھوٹا سا تھا لکھا کنڈیشن, تو وہ کیا سمجھتے ہیں بےچارے صحیح سوڈا ہے, چونکہ ان کو علم نہیں ہوتا کہ یہ شراب کے ایڈز ہیں, لیکن چونکہ حکومت شراب کے ایڈ دینے کی اجازت نہیں دیتی تو اس کے ایڈ کا نام بدل کے دیا جاتا ہے, اس کو مختلف چیزیں دیا جاتا ہے, عجیب و غریب, مطلب آپ, لیکن جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے کہ ایک ایڈ ہے, وہ سمجھ رہے نا, جو طلبگار ہے وہ جان لیتا ہے کہ نیا مارکیٹ میں ریلیز ہو گیا اس کا پروڈکٹ, ٹھیک, اس کو معلوم رہتا, وہ ایڈ کچھ تو پہلے کہتا گاڑی بھگا رہا, ادھر سے کود رہا, ادھر لڑ رہا, ادھر ناک آؤٹ ہو رہا, لیکن پھر پیچھے ایڈ آتا ہے, آپ سمجھ رہے ناک آؤٹ کا نیا آ گیا, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ہے نا, تو وہ طلبگار سمجھ جاتا ہے کہ اپنا مارکیٹ میں نیا پروڈکٹ ریلیز ہو گیا, ٹھیک, باقی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا, وہ بےچارے سمجھتے ہیں واقعی میں یہ کچھ تو بھی پانی ہے پینے کا, یا اس طرح سے وہ غلط فہمی میں رہتے, یاد رکھے, ٹھیک. تو یہاں کیا کر رہے ہیں وہ ٹی وی ایڈز, آپ کو نام بدل کے چیز دے رہے ہیں, وہ کوئی سوڈا نہیں ہے, شراب ہے وہ, اور وہ حرام چیز ہے. تو کسی حرام چیز کا ہیلا ڈالنے سے وہ حلال نہیں ہوتی, نام بدل دیا آپ نے, ہیلا بنا دیا آپ نے اس کو, تو ایسے ہیلے شریف دوست, جیسا کہ آپ نے فرمایا موسیقی حرام ہے, آپ کسی ہیلے سے موسیقی نہیں بجا سکتے, ہیلا نکال کے, نہیں یہ موسیقی نہیں, میوزک نہیں, جیسا بہت سے لوگ ہیں, ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ انہوں نے ایک نشید سنایا, او پوری نشید میں ایک سے ایک چیزیں بج رہی, پورا دنیا بھر کے اس میں ڈھول تماشے اور تاج سب بجن, تو میں نے کہا یار یہ ایسی کیسی نشید ہے, اس میں تو پورے میوزک ہے, تو کہا میوزک نہیں ہے بولے, میں نے کہا پھر اس کے اندر نیچرل وائسز ہے بولے, اچھا میں نے کہا اب یہ نیا ہے, مطلب اگر میں ڈھول بجاؤں تو حرام اور تو ڈھول کی آواز نکالے ریکارڈ ہو تو حلال, یہ کیسا ہوا, اس کے پیچھے کیا لاجک کیا ہے اس کے پیچھے, اس لیے کہ میوزک جو انسان کو کرتی ہے نقصان, وہ تیری آواز بھی کریں گے ڈھول بھی کر رہا ہے, کوئی ڈھول دیکھ کے تو آدمی ناچتا نہیں ہے نا, آواز سن کے ناچتا ہے نا اس کی, کیا ڈھول دکھیں گا تو ناچیں گا, لوگ ٹیپ ریکارڈر جو سنتے ہیں ان کو کہاں دکھتا ہے پکچر, بھی ناچ رہے ہیں, مت مست ہے اپنے گانوں کے اندر, نشہ ہے گانے بھی, بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جگجیت کو جب تک سنے نہیں ان کو ہوش نہیں آتا, ہے نا, صبح صبح لگے ہوئے رہتا گھر کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہو, فجر کی بات بولے نماز کے بعد ایک گھنٹہ کمپلسری. ایک عجیب بات ہے, وہ چل رہا گا رہا ہو پیچھے وہ ہارمونیم چلتا رہتا ہے, وہ میوزک کی عادت ہے آپ کو, اس آدمی کی آواز آپ خالی سنیے پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا اس میں, کہ تو ہارمونیم بجتا ہے نا آپ عادی ہو گئے اس میوزک کے, اس کے بغیر کیا ہوتا ہے آپ رہ نہیں پاتے. کچھ لوگوں گانے کی عادت ہے اس طرح سے ہوتا, تو یہ ہیلے مت تلاش کیجیے یاد رکھیے. تو ہیلا کیا نکالا انہوں نے کہ نیچرل وائس سے بولے آدمیوں کی, تو میں نے کہا یہ تو اچھا تو نے نکالا نا, مطلب ایک آدمی اگر بینجو کی آواز نکالے تو بینجو نہیں بجائے تو حلال کر لیا تو نے اس کو. ایک آدمی آرکیسٹرا کی ضرورت نہیں ہے, اور آرکیسٹرا اگر منہ سے بجائے, چار آدمی کھڑ رہے کہ ایک ڈھول بجا رہا منہ سے فزیکل نے, اور ایک جو ہے کوئی پیانو بجا رہا, اور مختلف جو آرکیسٹرا میں چیزیں ہوتی ہیں انسٹرومینٹ, تو کیا وہ حلال ہو گیا؟ تو لے ہاں حلال ہے. میں نے کہا واہ یہ ہیلا ہے, یہ تو ہیلا ہے. شریعت نے آلات کو حرام اس لیے قرار دیا کہ ان سے نکلنے والی موسیقی انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے. اب تو موسیقی منہ سے نکال کر یہ کہوں گے یہ درست ہے, تو کیا لاجک نہیں اس کے پیچھے. اور پھر ووکلسٹ آرٹسٹ نکلے پھر نئے, وہ کیا کرتے ہیں منہ سے پوری میوزک بجا لیتے, ان کو انسٹرومنٹ کی ضرورت ہی نہیں. اور میں نے دیکھا ہے بس ایک آرٹسٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا, وہ 142 انسٹرومنٹس کی آواز نکالتا ہے اپنے منہ سے, اور ایک وقت 20-25 انسٹرومنٹ کی آواز نکالتا ہے ایک وقت میں, ایک ہی ساتھ جب وہ منہ سے اتنی آوازیں نکالتا ہے جیسے 25 انسٹرومنٹ ایک ساتھ بج رہے ہوں. مطلب اگر وہ اکیلا کھڑا ہے تو پورا کانسرٹ ہو جا سکتا بغیر پیچھے میوزیشین کی, اتنی اچھی. اور وہ کئی جگہ حالانکہ مسلم ہے وہ, لیکن چرچز میں جاتا ہے اور ان کے کانسرٹ میں جو ہے وہ جا ڈھول سستا والا جو ان کے تک کاسٹ نہیں ہوتی, کہ تو جب لاب بلاتے ہیں ڈھول تاشی والا بہت کاسٹلی ہوتا ہے یاد رکھیے, تو وہ اس کو بلا لیتے ہیں, کہ تو وہ خالی اکیلا آدمی پورا کام کر کے چل جاتا ہے کم پیسوں میں. تو کیا وہ حلال ہو گیا؟ وہ نہیں, اس لیے کہ میوزک ہے وہ اللہ کے ذکر سے آپ کو دور کر رہی ہے, چاہے انسٹرومنٹ دکھ نہیں رہے ہو. تو یہ ہیلے ہے یاد رکھیے, ہیلے نہیں چلیں گے. انٹرسٹ ہے, سود ہے, سود کو نام بدل دیا آپ نے, مفاد بینیفٹ پروفٹ, تو یہ نہیں چلیں گے. شیئر ہولڈنگ نہیں چلیں گا اگر وہ سود ہے نام بدلنے سے. ہیلے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی. اسی طرح ساتواں اصول ہے, حرام کا ذریعہ بننے والی چیز بھی حرام ہے. حرام کا ذریعہ بننے والی چیز بھی حرام ہے یاد رکھیں, سمجھ رہا بات کیسے؟ کوئی چیز حرام کا ذریعہ بن رہی ہے تو وہ چیز بھی آپ جو ہے نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ چیز سیدھے اس کا ذریعہ. انڈائریکٹ ہو رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. میری کرانے کی دکان ہے, کوئی آ کے وہاں سے سودا لے جاتا ہے, کاجو بادام لے جاتا ہے, کھانے پینے کی اشیاء لے جاتا ہے, اور گھر جا کے اس کے ساتھ شراب پیتا ہے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں چونکہ میری اشیاء سیدھے وجہ نہیں. لیکن ہاں میں خاص طور سے بھجیے پکوڑے اور کاجو بادام لے کے شراب خانے کے بازو کھڑا ہوں, اب ڈائریکٹ ریلیشن ہے میری بیچنے کی چیز کا اس شراب سے. اب موئن مددگار ہے میری وہ چیز ہے نا, کہیں سے بازار سے لا رہا ہوں ایک الگ چیز ہے, خاص میں نہیں کر سکتا. تو کیوں؟ تو وہ وجہ بنے. تو جو چیز حرام کے لیے وجہ بنتی ہے وہ چیز بھی حرام ہے یاد رکھیں. یہ الگ چیزیں, کچھ چیزیں ہیومن بینیفٹس کے لیے نکالی جاتی ہے لیکن لوگ اس کا مس یوز کرتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے یاد رکھیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عمومی اعتبار سے جو چیز حرام کے لیے ہوتی ہے, حرام کے لیے تیار کر رہے ہیں اور آپ بھی اس میں معین مددگار ہو رہے ہیں, تو اس چیز کا کرنا بھی یاد رکھیے حرام ہے. ٹھیک ہے, تو حرام کا ذریعہ بنی تمام چیزیں وہ حرام ہے یاد رکھیے شریعت میں, کہ جیسا کوئی چیز ذریعہ بن رہی حرام. جیسا مثال کے طور پر یہی آج کل کے جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں, اور بالخصوص ان عاشق مزاج لوگوں کو سپورٹ کرنے والے, وہی شاید عاشق مزاج رہیں گے اپنی زندگی کے اندر, سپورٹ کرتے ہیں آپ کا, وہ سپورٹ سے اگر وہ نوجوان آگے بڑھ کے وہ کام کرتا ہے تو آپ بھی حرام میں ملوث ہیں, کہ تو آپ کی وجہ سے کر رہا ہے. ایک نوجوان ہے وہ چاہ رہا ہے اس لڑکی سے افیئر کرے, اور آپ بولے ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کروں گا, تو آپ بھی حرام میں شامل ہیں, اس لیے کہ آپ بھی ذریعہ بنے اس کے حرام اس کام کے. تو حرام کے لیے چیز ذریعہ بنتی ہو بھی حرام ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں مجھے بینک سے لون لینا ہے, سودی لون, چاہے بینک سے ہو غیر بینک سے ہو سودی لون لینا ہے, اور آپ صرف گواہ بن جائیے, تو آپ بھی حرام میں شامل ہیں, اس لیے کہ آپ سیدھے گواہ بنے اس مسئلے کے اندر, ہے نا. اور آپ سب نے حدیث کو واضح کیا, کہا لعنت ہو شخص پر جو انگور لگائے. آپ بولیں گے انگور لگانا حرام نہیں, انگور لگانا حرام نہیں ہے, اس نیت سے انگور لگانا کہ بازو شراب کی کمپنی انگور جلدی بک جائیں گا میرا, کمپنیاں اٹھا لیں گی, حرام. لعنت ہو اس پر جو انگور توڑے, ایسے کھیتوں میں انگور توڑنا جہاں معلوم ہے کہ یہ پیسہ یہ انگور جو ہے شراب بننے جاتا حرام. لعنت ہو اس شخص پر جو ٹرانسپورٹیشن کرے لے جائے وہاں سے, لعنت ہو اس شخص پر جو اس کو پیسے, جہاں پیسے جاتا کمپنی کے اندر, لعنت ہو اس شخص پر جو اس کو بھرے بوٹلنگ کرے اس کی, لعنت ہو اس شخص پر جو اس کو سرو کرے ہوٹلنگ ہوٹل میں جا رہا ہے آپ سرو کرے, لعنت ہو اس شخص پر جو اس کو پیے, لعنت ہو اس شخص پر جو اس کا کھاتہ لکھے اس کے اندر بیٹھ کے, سب پہ لعنت ہے. اس لیے کہ آپ بولیں گے میں شراب تھوڑی پی رہا ہوں, میں خالی اپنے ٹرک میں لے آ کے ڈال دے رہا ہوں, لیکن آپ بھی اس میں سیدھے وجہ بن رہے ہو اس حرام کام, سمجھ رہے ہیں, کسی اور کے ذریعے کرے ہو. تو حرام کے لیے جو چیزیں ذریعہ بن رہی ہیں اور جس سے وہ حرام کام کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے. یاد رکھیے یہ ہے ساتواں اصول. اسی طرح آٹھواں اصول, حرام سب پر سب جگہ حرام ہے, حرام چیز سب پر سب جگہ حرام ہے, یعنی کہ میرے لیے حلال ہے تمہارے لیے حرام ہے. ہاں کچھ چیزیں حالات کے اعتبار سے, حالات اس لیے کہ شریعت میں جو بھی چیز حرام ہے وہ ایک وقت حلال ہے. یہ شریعت کی اتنی آسانی اور اتنی خصوصیت ہے, یہ اتنی سہولت دی اپنے ماننے والوں کو, ہر چیز جس کو حرام قرار دیا اس کو ایک وقت جا کے حلال بھی کر دیا. اب بولیں گے وہ کہ جلدی بتاؤ شراب کب حلال ہوتی. نہیں نہیں نہیں میں وہ نہیں بتانا, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں شریعت اتنی آسان ہے کہ انسانی جان کا اتنا حرمت ہے کہ آپ کی جان جانے کا اگر اندیشہ ہے تو آپ شراب پی کے زندہ رہ سکتے ہیں. یہ بتانا چاہ رہا ہوں, مطلب بحالت مجبوری ہر حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ ایک ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں آپ کے لیے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے شراب کی, مجبوری ایسی ہو جاتی ہے, ایسے ہو جاتی ہے. جیسے ایروپلین کریش ہو گیا کسی کا, ایسے علاقوں میں جب برفیلا ہے لوگ تو بچ گئے, پینے کو کچھ بھی نہیں, پانی تو رہ نہیں سکتا, برف کھانے تو لے کر اب کیا کریں گے, جان بچانے کے لیے آبادیوں میں جانے تک کوئی سوال نہیں, کوئی حل نہیں ان کے سوائے اس کے کہ شراب جو ہے 257 ڈگری تک مائنس میں جمتی نہیں. یاد رکھیں اس کا جو ہے فریزنگ ٹیمپریچر بہت لو ہوتا ہے, مائنس 257 ڈگری پہ جمتی ہو, تب تک وہ جو ہے لکوڈ فارم میں رہتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ کیا مل سکتا ہے آپ کو پینے کے لیے, یہ مجبوری ہے آپ کی, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. یا وہ جو صاحب کو ایسی جگہ چلے گئے جہاں سے سور اور گوشت ملتا ہے, تین چار دن تو ٹھیک ہے, 10-15 دن مہینے بھر کا معاملہ آ گیا تو, اور اس کے حل نہیں ہے اس کو. یا ایسا کچھ ہو جائے جیسا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہو گیا, اللہ نہ کرے ایسی مصیبت میں آ گئے کہ کسی جگہ دب گئے, کسی جگہ آندھی طوفان میں پھنس گئے جہاں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, کہ مردار جانور ہے, سور کا گوشت ہے مردار جانور بلی, مردار بھی حرام. تو اب اتنا کھانا حلال ہے جتنا ضرورت ہے. تو ہر حرام چیز دیکھ رہے نا, شریعت کتنی آسان ہے کہ آپ کو حلال کر دیتی ہے آپ کی جان بچانے کے لیے, اتنی وہ ہے. کسی نے اس پر ایک سوال کیا تھا کہ پھر زنا کب حلال ہوتا ہے, کہ زنا کب حلال ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے ٹھیک. تو اس کے لیے بھی جو ہے ایک فتویٰ بہرحال علماء کا اس پہ آیا تھا کہ بہت سارے ایسے یورپ میں ممالک میں ایسے واقعات ہوئے جہاں عورتوں کو زنا کرنا مجبوری تھی, اس کے بغیر ان کے لیے چارہ نہیں تھا, وہاں ان کے لیے بھی زنا حلال تھا. جب حالات یہ ہوئے جیسا بوسنیا کے حالات ہوئے کہ بوسنیا میں جب جو ہے جو سرب فوجیں جب گھسی تو انہوں نے کیا حال کیا کہ مردوں کو تو قتل کرتی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں, کوسوو کے جو حالات ہوئے اور جو بہرحال اس کے بعد پورے یورپ میں حالات مچے بوسنیا کے بالخصوص, یا البانیہ جس کو ہم کہتے ہیں, بہرحال اس کے جو حالات ہوئے تو اس میں کیا کرتے تھے, مردوں کو تو قتل کر دیا, پوری عورتوں کو تھوڑی قتل کر سکتے تھے. تو وہ کہتے تھے زنا کرو, اگر زنا نہیں کریں گے تو بچے کو شوٹ کر دیں گے. اب کیا کریں گی اماں, یہ سرکمسٹانسز میں جا کر زنا بھی اس کے لیے حلال ہو گئے, چونکہ آپ اتنے بچوں کی جان جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی, 2-4-5 کتنوں کی دیکھیں گے, اور اس کے بعد بھی اس کو پتا نہیں, مارنے کے بعد پھر بھی زنا کریں گے نا, ان کا طاقت ہے. تو یہاں وہ مجبور ہے, یہاں مجبور ہے وہ ٹھیک. تو شریعت نے دیکھے کتنا آسانی کی نا, ایک وقت جا کر وہ کر دیا. لیکن یہاں یقیناً یہ حل نہیں دوں گا, ورنہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں کہ اگر فسادات ہو اور مخالف لوگ آ جائے تو وہ عورتیں پلان کرتی تھی وہ کرنٹ کے اس میں ہاتھ ڈال دینا بولے اور مر جانا. خودکشی مت کیجیے, اس لیے خودکشی حرام ہے, خودکشی حرام ہے, خودکشی حلال نہیں ہوتی کسی حال میں, یاد رکھیے. اس لیے کہ انسان اتنی تکلیف سہیں گا جتنی اللہ نے اس کو استطاعت دی, اس سے زیادہ اللہ میں اسے لیتا بھی نہیں, یہ مجبوریاں ہوں گی یاد رکھیے. تو یہاں یہ عمل بھی حلال ہے. اس سے اولاد وجود میں آ جائے تو, چونکہ فتاوے اسی پر تھے جب ان عورتوں نے خطوط لکھے عرب ممالک میں کہ ہماری اولادیں ان کی ہمارے پیٹ میں اب کیا کرے, تو انہوں نے کہا اولادیں تمہاری اب, چونکہ بچہ ہے نا, ولاد الزنا ایک الگ بات ہے, وہ مجبور تھا لیکن اس بچے کا کوئی اس میں وہ نہیں. سوال یہ تھا کہ ان بچوں کو مار دے ابارٹ کر دے تو کہا نہیں, پیدا ہونا حق. ایسے کئی ولاد الزنا جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ہے جو مسلمان عورتوں سے پیدا ہو, لیکن الحمد اللہ نے ان سے بھی شر سے خیر اور خیر سے اللہ شر نکالنے والا, اس سے بھی خیر کا مادہ نکالا اللہ, کہ اس کے بعد وہی نسلیں بڑی ہوئی اور کوسوو آزاد ہوا, پھر ایک ملک بنا یورپ کے اندر. تو یہ ولاد الزنا ہے بہت سے اس کے اندر. تو یہاں جا کر یہ چیز بھی حلال, تو یہ شریعت اتنی آسان ہے. لیکن عام حالت میں حرام سب جگہ سب پر حرام ہے, عام حالت میں شراب سب پر سب جگہ حرام ہے, عام حالت میں جوا سب پر سب جگہ حرام ہے, عام حالت میں جو سور اور گوشت سب جگہ سب پر حرام ہے, عام حالت میں زنا سب پر سب جگہ حرام ہے. لیکن خاص حالتوں میں, مجبوریوں میں, انسانی جان کے تقاضے کے لیے, انسانی بہت سے اس کے یاد رکھیں بہت ساری چیزیں, ایسی ایک دو نہیں بہت ساری چیزیں جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے اور ان کے لیے کیا جانا یا کرنا یہ مجبوریاں ہوتی ہیں. جیسے اسلامی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں جب طلائع الانسی اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا, بہت سے تھے, مسلمہ کذاب تھا, طلائع الانسی تھا اور بہت سے ایسے لوگ تھے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو طلائع کی جو بیوی تھی یہ جو ہے ایمان لائی, چونکہ فارسی تھی نسل سے, اور ان کا ایک بھائی فیروز وہ ایمان والا تھا، اس نے اپنی بہن کو دعوت دی، جب بہن کو دعوت دی تو بہن با ایمان ہوئی، لیکن ابھی بھی طلحہ کے نکاح میں تھی، اور بھائی بہن نے پلان بنایا پورا کہ اب اس سے بدلہ لیں گے، اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، پھر انہوں نے پورا پلان وہ کیا کہ رات میں مسلمانوں کی میں پاس جاؤں گا، کچھ صحابہ کی ایک جماعت بن کر آئیں گی، رات میں تم دروازے کھول دینا، ہم آ کر اس کا صفایا کر دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ عورت مومنہ تھی لیکن پھر بھی اس کے نکاح میں تھی نا، اور ظاہر نکاح میں تو سب کچھ کر سکتا اس عورت کے ساتھ، لیکن اسلام کے ایک بڑے فائدے کے لیے اس کے نکاح سے باہر نہیں نکلی، وہ ساتھ رہی اس سے کئی دن، پورا پلان بنا، اس کے ساتھ ایک رات اس نے دروازہ کھولی اور مسلمان فوجی آئی اور اس کو قتل کر دی، جب وہ قتل ہو گیا تو اس کی ماننے والے خود بخود بھاگے نکل گئے، اس لیے کہ لیڈر ختم ہو گیا تو فوجوں پھر ہمت نہیں ہوتی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں اس کا رکنا بہت بڑے خیر کے لیے تھا اس خراب آدمی کے ساتھ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن رکی رہی وہ، اس لیے کہ اسلام کا بہت بڑا فائدہ تھا اس کے اندر، سمجھ، اگر چلی جاتی بھاگ کر تو کیا مسئلہ تھا، لیکن یہ اس کو مارنا مشکل تھا، اس لیے کہ جو اس کے ساتھی تھے بڑا نقصان پہنچا رہے تھے اور ممکن نہیں ہو رہا تھا ان کو مارنا، اور کئی جگہ گزر رہے مسلمانوں قتل کرے آگے بڑھ جا رہے، تو کئی لوگوں کی جان جانے سے اچھا اس نے سوچا میں اس کے نکاح میں باقی رہوں تو کم از کم اس پہ اعتماد رکھیں گا، میرے ساتھ سوئیں گا اور رات میں جو ہم جو اس کا کھیل کھیل لیں، اور رات میں اس نے دروازہ کھولی، صحابہ اندر گھسے، اس کو قتل کیا، اور سب صحابہ نکل کر عورت بھی ساتھ چلے گی، پھر چونکہ اس کا بھائی بھی فیروز بھی اس کے ساتھ تھا، سب نکل کر واپس چلے گئے۔ تو یہ مجبوریاں دیکھیں، یہاں حرام بھی اس کے لیے حلال تھا، حالانکہ نکاح حرام ہے مشرک سے، لیکن پھر بھی ابھی ایک بڑے گریٹر بینیفٹس کے لیے اس نے چھوٹے لاسز برداشت کی اور مسلمانوں کا فائدہ، مسلمانوں کو فائدہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے تو حرام، لیکن عام حالت میں حرام، ہر جگہ حرام ہوتا ہے، لیکن خصوصی جگہ یہ حلال ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے خاتون کی طرف بھیجا، جس کو ایک صحابی رسول نے، اس لیے نہیں کہ مخبری کرے مسلم، اس لیے کہ میرے بچے بچ جائے، انہوں نے خط لکھ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے کہ حملہ کریں گے مشرکین پر، لہٰذا تم بچوں کو لے کر نکل جاؤ، اس انہوں نے مخبری نہیں کی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں میرے بچوں کو نقصان ہو جائے لکھ دیا، وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ ایسا ہوا ہے، علی بن ابی طالب کو آپ نے بھیجا، جاؤ دیکھو علی۔ جب علی رضی اللہ عنہ گئے اس عورت کے پاس اور کہا کہ وہ کیا ہے، وہ چٹھی تھی اس کے پاس، نکالو، تو کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہا اچھا کچھ بھی نہیں، کہا پھر کہتا ہوں وارننگ، نکالو اور کچھ ہو، تو کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، کہا اس کے بعد جو ان کے ساتھی دو لوگ تھے، کہا اس کے پورے کپڑے کے بعد اتارنا چالو کرو، کہا اب تجھے میں ننگا کروں گا، اس لیے کہ مجھے چاہیے، اس لیے کہ وہاں اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا اس کے پردے کی وجہ سے تو ایک بہت بڑا لاس ہو جاتا، دشمن کو پتا چل جاتا مسلمانوں نے کیا پلاننگ ہے، تو کہا اسے کپڑے اتارو باری باری کی، انہوں نے کہا کپڑے کہاں اتارو، اسے کپڑے کے بعد پورے بترتیب، تو کہا نہیں نہیں میں یہ مت کرو، اس کے بال بڑے گھنے تھے، اس میں سے اس نے خط نکالی، چھپا ہوا تھا اندر، چونکہ باہر نہیں دکھ رہا تھا کہیں، ظاہری طور سے چیکنگ لی گئی نہیں دکھا، اور ظاہر سے کوئی صحابیہ ساتھ نہیں تھے آپ کے، صحابہ خالی تھے، تو کہا چیک کرو اس کو، عمومی حالت میں آپ کسی عورت کو چیک کر سکتے ایسا نہیں، اب کیا ہوا، تو شریعت نے ایکسٹریم کنڈیشن میں آپ کو حرام کو بھی حلال قرار دے دیا۔ تو یہ بھی سمجھ، اسی طرح جو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، جہاں مثال کے طور پہ ایک واقعہ ابھی میرے سامنے بھی آیا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی کبھی ہوا ہوگا، کہ خاتون کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپردہ خاتون جو پورے کل پردے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب مومن مرد کیا کرے، کھڑے رہ کے دیکھے کیسے اٹھ رہی ہو، دیکھو کتنا مار لگا اس کا، پیر دیکھو کیسا اٹک گیا، گاڑی دیکھو ہندی بڑی، کیا کریں گے، وہاں عورتیں نہیں، سڑکوں پہ عورتیں کہاں ہوتی ہیں، کون بھاگیں گا آگے اس کو بچانے کے لیے، کون اس کو اٹھائیں گا، کون اسی گاڑی کو اٹھائیں گا، کون کریں گا، مومن مرد کریں گے۔ عام حالت میں کسی عورت کو ہاتھ لگانا جائز ہے، ابھی خاص مجبور ہے، ابھی آپ کو اس کو اٹھانا پڑے گا، اس کو اٹھانا پڑے گا، اس کو صحیح جگہ بٹھا دی، ہاں یہ الگ بات ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ہاتھ لگاؤں، اٹھاؤں، مدد کروں، وہ کہے ہاں تو آپ کو ہاتھ لگانا پڑے گا اس کو، اس لیے کہ یہ ایکسٹریم کنڈیشن ہے، اور یہاں شریعت اجازت دیتی ہے صحابیات میدان جنگ میں جو شہید لوگ ہوتے یا جو زخمی ہوتے، صحابہ آگے جنگ لڑتے اور جو زخمی ہوتے ان کو پیچھے کیا جاتا، اور صحابیات آ کے اٹھا کے لے جاتی، اور صحابیت محرم پٹی، تو محرم پٹی کیسے کرتی ہوں گی، محرم پٹی تو ہاتھ لگیں گا نا جس کو، لیکن یہ ایکسٹریم کیسز ہیں، یہ مجبوریاں ہیں، یہاں ضرورتیں ہیں، انسانی جان کے تقاضے ہیں، سمجھ رہے آپ، تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، عام حالت میں کسی عورت کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ مجبور ہے، آپ اسے پوچھ سکتے، اگر آپ کو لگ رہا ہے با پردہ ہے، کیا میں آپ کو ہاتھ لگاؤں، وہ کہ ٹھیک ہے مدد کی ضرورت ہے تو پھر آپ لگائیے، اگر وہ کہہ دے نہیں اس حالت میں بھی ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن آپ بالکل آفر کریں گے اس کو، اسی گاڑی اٹھائیں گے اس کو، سب کچھ کریں، ورنہ ہوتا ہے لوگ دیکھتے رہتے نہیں بہت پردے والی نہ، ٹھیک نہیں ہاتھ لگانا اس کو، اور وہ بیچاری پریشان ہے مدد کے لیے جائیے، اس لیے کہ یہاں اب حرام حلال ہوا آپ کے لیے، اب اس کی مدد کرنا واجب ہے، وہ بچیں گی تو باقی پردہ کریں گی نا، ایکسیڈنٹ سے نکلیں گی، حالات سے نکلیں گی، صدمے سے باہر آئیں گی، لیکن وہ شریعت کے حدود میں جتنا ضرورت ہے اتنی ہی مدد، یہ نہیں کہ باجی اٹھ گئے کیا گھر تک چلوں کیا، نہیں یہ ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے گھر والوں کو بلا لیں گی، گھر چلے جائیں گے خود، جانے کی ضرورت نہیں آپ، بس جو ضرورت ہے اتنا آپ نے کام کیا، آپ آگے نکل جائیں، ٹھیک۔ اسی طرح نواں جو پوائنٹ ہے، مجبوری میں حرام حلال ہو جاتا ہے، مجبوری میں حرام، حلال جس کی تفصیلات میں نے پہلے رکھ دی، مجبور ہے آپ ایکسٹریم کنڈیشن میں آپ پہ حلال ہے، اور دسواں پوائنٹ مجبوری میں اتنا ہی حرام حلال ہے جتنا ضرورت ہے، یہ پوائنٹ میں نے کور کر لیا، اتنا ہی جتنی ضرورت ہے بس، کہ اگر میں ایک گھٹ شراب پی کے زندہ رہ سکتا ہوں پورا دن تو بس ایک گھٹ، اس سے آگے ایک نیوالا حرام کا کھا کے بھی کافی ہے میرے آج کے دن گزارنے کے لیے، تو بس ایک نیوالا کھائیں، یہ نہیں کہ اب چلو اب تو موقع آ گیا اب تو پورا فائدہ اٹھا لیتے، نہیں یہ نہیں کبھی بھی۔ اسی لیے یاد رکھیے بہت سی بار ہوتا ہے لوگ رشوت دینے پر مجبور ہوتے ہیں، میں بھی اس کا خیال ہوں کبھی مجبور ہوتا ہے، لیکن خوش کبھی نہیں ہونا، اس پر رشوت دے دو کام ہو جائیں گے، کراہت سے یار اللہ بہت بری بات ہے یہ غلط ہے، لیکن اب کیا کروں اس کے بغیر حل نہیں ہے، دے دو ہمیشہ کراہت دل میں، ہمیشہ برا جانیں گے حرام کو۔ اس لڑکی کی آپ نے مدد کی جو گر گئی تھی اس سے پوچھ کر بھی، لیکن دل میں برا جانیں گے اللہ اچھا نہیں ہو میں نے اس کو ہاتھ لگایا لیکن میں مجبور تھا، سمجھ رہے آپ، وہ خوشی کا موقع نہیں ہے، وہ حلال کو حرام، جب شریعت حرام کو حلال کر رہی ہے تو آپ خوشی سے مت وہ کیجیے، جتنی ضرورت ہے اتنا صرف فائدہ اٹھائیے اور پھر پیچھے سرک جائیے، ٹھیک۔ تو یہ اصول تھے یہ حرام اور حلال کے، ہمیں چاہیے کہ ان حرام اور حلال کے اصولوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیں اور اپنی زندگی میں کوشش کریں ہر کام میں حلال کا ارتکاب ہو اور حرام سے ہم مکمل طور سے اجتناب کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حلال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حرام سے بچنا ہمارے لیے آسان کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مردوں میں سے کوئی سوال؟ السلام علیکم۔ فیض بھائی، ٹی وی گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بس نیوز دیکھ رہے ہیں اور دوسری چیزیں نہیں لگا رہے ہیں، لیکن ایک بار رکھنے کے بعد اس پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ سے۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سے لوگ جو ہے گھر میں ٹی وی رکھتے ہیں اور اس کے بعد کنٹرول تو مشکل ہو جاتا ہے، پھر بہت ساری برائیاں ہوتی، اس معاملے میں جو ہے کیا ہے؟ تو دیکھیے، ہر وہ چیز جو انسان کو حرام کی طرف لے جا رہی ہے اس چیز کا استعمال یا اس چیز کو رکھنا بھی انسان کے لیے حرام ہے۔ لیکن میں نے ایسا کہا، بہت سی چیزیں حلال ہوتی ہیں، لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی گھر میں ٹی وی کا صحیح استعمال نہیں ہوگا تو وہاں ٹی وی لینا حرام ہے، لیکن ہر کسی کے لیے آپ اصول لاگو مت کیجیے۔ بھائی انہوں بات کرتے بڑی، ان کے گھر میں ٹی وی ہے، تو ہر کسی کو آپ نہیں جانتے ان کا کنٹرول کیا ہے، ان کا ضبط کیا ہے، ورنہ آپ نہیں ہم نہیں کر سکتے تو انہوں کیسا، وہ آپ مت سوچیے کسی کا کیا، اللہ کا اور ان کا معاملہ، ٹھیک۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے گھر میں ٹی وی آنے سے اس سے حرام کام ہوگا تو آپ نہیں لے سکتے پھر، لیکن کسی کو پتا ہے کہ اس میں فل کنٹرول رکھ سکتا ہوں تو پھر وہ لے سکتا ہے۔ فل کنٹرول ان دا سینس کہ وہ اسلامک چینلز ہے یا اچھی باتیں ہیں، ڈاکیومینٹریز بہت سی ہوتی ہیں جس سے انسان علم سیکھتا ہے، لیکن وہ فلی کنٹرول اگر ہو تو بہرحال رکھنے میں حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ پھسل کر انسان غلطی کی طرف جائیں گا ہی، اور میں بھی یہ کہتا ہوں اکثر یہی ہوتا ہے، تو پھر آپ ٹی وی سے اجتناب کریں، ورنہ یہ سب سے بڑی جڑ ہے آج بربادی کی امت مسلمہ کی، سب سے بڑی جڑ۔ آتی تو ہے بہت مختلف ناموں پر، لیکن اس کے بعد پورا گھر برباد کر دیتی ہے۔ تو بہرحال اجتناب بہتر ہے اگر آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا حالت حیض میں قرآن کی تلاوت کرنا اور حالت حیض میں قرآن پڑھانا درست ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ حالت حیض میں قرآن کی تلاوت عورت نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ وہ دعائیں یا وہ آیتیں جو دعاؤں کی شکل میں یا ذکر و اذکار کی شکل میں جو صبح اور شام کی ہے وہ کر سکتی ہیں۔ جیسے مثال سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا حفاظت کے لیے، یہ ہمیشہ پڑھ سکتی ہے عورت کسی بھی حال میں، اس لیے کہ حفاظتی دعائیں ہیں، یہ ان کے بغیر انسان کیسے محفوظ رہے گا۔ تو یہ ایسی چونکہ دعا بھی ہے لیکن قرآن آیت بھی ہے، ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت 255 ہے، تو وہ آیتیں یا وہ دعائیں جس میں قرآن آیتیں آتی ہیں جو ذکر و اذکار کے لیے نہیں بلکہ صبح اور شام کی دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، تو وہ آیتیں عورت پڑھ سکتی ہے، خصوصی تلاوت قرآن عورت نہیں کر سکتی حیض کی حالت میں۔ یاد رکھیں، خصوصی تلاوت قرآن حیض کی حالت میں عورتیں نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ حرام ہے۔ اس طرح انہوں نے کہا، کیا قرآن پڑھانا درست ہے؟ اگر ایک عورت معلمہ ہے، ٹیچر ہے، اور وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ حیض کی حالت میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب چھٹی ہو اتنے دن، تو اس معاملے میں قرآن سننا عورت کا کوئی حرج نہیں ہے، حیض کی حالت میں قرآن سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جب پڑھائیں گے تو قرآن مصحف کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور ایک رولر سٹک آپ ہاتھ میں رکھیے، چھڑی ہوں گی جس سے آپ بچوں کو ڈائریکٹ کریں گے، ٹھیک۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتے ہیں، میں عائشہ فرماتی ہے، میں حیض کی حالت میں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر جو ہے سر رکھتے اور تلاوت قرآن پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے اور میں سنا کرتی، تو پتہ چلا عورت کے سننے میں کوئی حرج نہیں، دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اگر آپ ایک معلمہ ہیں، ٹیچر ہیں، تو آپ ہاتھ میں ایک سٹک رکھیں گے، رولر ہوں گی آپ کے, اور آپ اتنے دن جو ہے قرآن مصحف کو آپ نے لگائیں گے, اور بچوں کو اگر ان کی صحیح کرنا ہے, کریکشنز کرنا سکھانا ہے, تو وہ اسٹک رولر رکھیں گے آیتوں پر اور اس سے سکھائیں گے, ہاتھ نہیں لگائیں گے, اور خاص طور سے نہیں پڑھیں گے. ان کی اصلاح میں پڑھ سکتے ہیں, آپ بچہ غلط پڑھ رہا ہے تو آپ اصلاح کر سکتے کہ انتم نہیں اس کے بدلے یہ پڑھو, یا انا نہیں نحن, جو بھی آپ اس کو تبدیلی کر سکتے ہیں. لیکن آپ تلاوت نہیں کریں گے, اس تلاوت ہوتی ہے اس کے تصحیح, اس کے کریکشن کے لیے کر سکتے ہیں. یا پھر آپ ٹیچر ہیں اور آپ کو آیتیں یاد کرانا ہے بچوں کو, تو جب آپ یاد کراتے کوئی آیت کسی کو تو وہ آپ ذکر نہیں کر رہے, اس لیے کہ آپ یاد کروا رہے ہیں, اس کو سکھا رہے ہیں. تو سکھانے میں جو ذکر و اذکار گزریں گے انشاءاللہ اس سے کرنے میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ ایسا اگر آپ نہیں کریں گے تو سات دن تھوڑی کوئی چھٹی دینے والا آپ کو جاب سے, یا پانچ دن یا تین دن یا چار دن نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا آپ اس حد تک جو مجبوری ہے شرعی, جو کہ ذکر و اذکار عبادت کے لیے نہیں کریں گے, آپ کی ڈیوٹی ہے, وہ آپ کا کام ہے, وہ کہ آپ کو سکھانا ہے, اس حد تک آپ جو کر لیں گے انشاءاللہ اس کی اجازت. دوسرا یہ کہ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس سے پہلے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال ایک شاید 2009 کا ایک ویڈیو کلپ تھا جو بہرحال شاید یہاں کا بنا ہوا تھا غالباً, وہ اس میں سوال تھا کیا حیض کی حالت میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے. اب میری عموماً عادت ہے میں ایک لفظ پڑھتا ہوں کیا, اور آگے پھر تھوڑا سا لوگوں کو دیکھتا ہوں, پھر ایک نظر حالت حیض میں, اس طرح سے میری عادت. اب اس میں تھا کیا حیض کی حالت میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے, تو انہوں نے اس کو ایڈٹ کیا کچھ لوگوں نے, اور وہ کیا نکال دیا, سوال تھا حالانکہ وہ جواب نہیں تھا میرا, سوال تھا اور کیا نکال دیا, تو اب کتنا سوال بچا میرا, حیض کی حالت میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے. اور پھر انہوں نے اس کو ایڈٹ کر کے اس کو خوب لوگوں میں بڑھایا کہ دیکھو یہ فیض صاحب ہے آپ کے جو یہ بولتے ہیں, بہت سے لوگوں تک پہنچا, بہت سی عورتیں ناراض ہو کے آئی بھی نہیں تھی. تو بہرحال سوال آیا تو وضاحت کر دوں, وہ میرا سوال تھا, پورا کلپ بھی نہیں تھا, اور سوال کیا میں نے وضاحت نیچے کی تھی تو وہ سب غائب ہو گیا, لیکن وہ جو کیا بات پہنچ تھا اس کو ایڈٹ کر کے کیا نکال دیا. اب سوال اتنا بچا جو کہ جوابی شک دکھ رہا ہے اس کی حالت میں عورت قرآن پڑھ سکتی, کہ تو کیا نکل گیا تھا اس میں سے, انہوں نے اتنا نکال دیا کلپ اور اس کو ایڈٹ کیا. تو بہرحال اس چیز کو یاد رکھیے, کبھی بھی ویڈیو اور آڈیو کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جب تک آپ کو پورا معلوم نہ ہو اس پر اعتماد کبھی مت کیجیے, اس لیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سے بھی لوگ کاٹ کے کچھ بھی نکال دیتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں, تو اس پہ اعتماد نہیں. اور الحمدللہ کورٹ نے بھی اس ڈیسیجن کو مانا کہ آڈیو اور ویڈیو ویژولس کورٹ میں ثبوت نہیں بنتے, اس لیے کہ اس میں واقعی میں اتنی ایڈیٹنگ, اتنا مینیپولیشن ہو سکتا ہے جس سے کوئی انتہا نہیں. ٹھیک, تو بہرحال کبھی کسی کے تعلق سے ہوتا ہے نا, میں فلاں عالم انہوں نے ایسا غلطی کی, لوگ اتنی کلپ بتاتے, میں کبھی بھی اس پہ اعتماد میں کہتا ہوں پورا ویڈیو لاؤ, اس کا اگلا پچھلا دیکھنا ہوتا ہے کہ آدمی کیا بول رہا تھا. جیسا میں نے کہا کیا حیض کی حالت میں قرآن عورت قرآن پڑھ سکتی ہے, اب کیا نکال دیا تو پورا ہی معاملہ الٹا ہو گیا, حیض کی حالت میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے, تو ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو آپ وہ کر لے. تو عورت بہرحال حیض کی حالت میں قرآن تلاوت کی شکل میں نہیں, جو ذکر و اذکار ہے, جو حفاظتی دعائیں ہیں, اور بچوں کو اگر پڑھاتی ہے تو دور سے اس رولر سے, اور جو یاد کروانا ہے تو اس کو ذکر کی نیت سے نہیں بلکہ بچوں کو یاد کرانے کے اعتبار سے بہرحال وہ یاد کرا سکتی ہے. جی فیض بھائی, گلگٹ کو مارنا کیسا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ گلگٹ جو ہوتا ہے, جو جانور ہے چھوڑا, اس کو مارنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے, چھپلک کو مارنے کے تعلق سے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, گلگٹ بھی اس کی ایک قسم ہے. چھپلک جو ہوتی ہے اس کو مارنے کا حدیث میں آتا ہے کہ ثواب ہے, اگر کوئی اس کو ایک جھٹکے مارے تو اس کو اتنی نیکیاں کرو اس کا ثواب. اس لیے علماء اس کی حکمت لکھتے, یہ چھپلک کیا ہوتی ہے, عموماً کھانوں میں گر جاتی ہے, جس سے فوڈ پوائزنگ سے بہت سے لوگ مرتے تھے. آج کل تو اتنے نہیں ہوتے, لیکن پرانے زمانے میں جو لائٹیں نہیں تھی, جانور دکھتے نہیں تھے, گر جاتے تھے کھانے پکانے کی چیزوں میں, اور اگر تھوڑی سی ہانڈیا اور چھپلک گر جائے تو زہریلی ہوتی, اور یہ بہت کم کاٹتی ہے, لیکن جب کاٹتی ہے تو انسان مر سکتا ہے. یاد رکھیے, جو آپ کی گھریلو چھپلک ہی ہوتی کاٹتی نہیں ہے, لیکن اگر کاٹے تو انسان بچتا نہیں, اس لیے کہ عموماً کاٹتی نہیں, تو ان کا زہر کا کوئی اینٹیڈوٹ بھی نہیں بنایا لوگوں نے, اس لیے کہ کاٹتی نہیں ہے, لیکن کاٹ لے تو مر جائے آدمی, اتنا زہریلا ہوتا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس اعتبار سے چونکہ اس میں زہر ہے مارنے کا حکم ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ جنگل, کھیت, کھلیان, راستوں میں وہ چھپلک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارے. اور چونکہ گرگٹ بھی چھپلک کی ایک قسم ہے, لیکن اس کو مارنے کا ذرا ایک الگ وجہ ہے. اس کو مارنے کے پیچھے قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گفا میں چھپے تھے, تو وہاں جو ہے جب مشرکین جانے لگے, کبوتر نے انڈا دے دیا, مکڑی نے جالا بنا دی. یہ روایت لیکن ضعیف ہے, سیرت کی روایت ہے لیکن ضعیف ہے. یاد رکھی کہ وہ کبوتر کا انڈا دینا اور مچھلی کا وہ معاف کرنا, مکڑی کا جال بنانا, یہ ایک ضعیف روایت ہے, لیکن لوگوں نے بڑا اس کو اعتماد سے لیا. اس لیے کبوتر ہر آدمی نہیں پال سکتا اور مکڑی کو لوگ مارتے نہیں. مکڑی کا تو ایک ایسا عجیب واقعہ ہمارے پاس ہوا, ہاں بھائی آئر سنگھ, ہم مکڑیوں کو بہت, میں بہت مکڑیوں کو دیکھتا ہوں اور مارنے لگاتا ہوں, بھائی ان کو صاف کرو, بہت جالے بنا دیتی. تو ایک صاحب یہاں جاب کرتے تھے, میں ان کو بول کے جانا, لیکن مکڑیاں کچھ کم ہوتی نہیں تھی, ہمیشہ ہوتی رہنا. تو میں جا کے پرسنلی جب اس کو وہ کرنا تو وہ آ جانا, رہے میں کرتا نا, اور وہ بولنا میں صاف کرتا آپ جائیے چلے. اس کے بعد پتا چلا ان کا عقیدہ تھا یہ کہ مکڑی کو نہیں مارنا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی جو حفاظت کی تھی, تو وہ کبھی مکڑی کو نہیں مارتے تھے. وہ مکڑی کیا چیز ہے وہ, ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے اگر کسی چیز کو استعمال کر لیا کسی کی حفاظت میں تو کیا مقدس ہو جائیں گی وہ چیز؟ مسلمانوں کا بھی عجیب معاملہ ہے, ہر چیز کو تقدس اور مقدس بنا, اور جو ہے اس کا تقدس پہ عمل کرتے اور جو نہیں ہے اس کو خاموں کا تقدس دیتے. تو مارتے نہیں تھے اس کو, یا مکڑی ہاتھ پہ چڑھ گئی تو بولے نئے کپڑے بنیں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا فالتو باتیں ہیں, ٹھیک ہے؟ بہرحال ہاں, ہاتھ پہ چڑھ گئی اور مل گئی تو پتا چلتا پھر نئی جلد بنتی آپ کی, کپڑے تو نہیں بنتے, ٹھیک ہے؟ بہرحال تو وہ روایت لیکن اشد ضعیف ہے, لیکن سیرت کی روایت ہے وہ بھی ضعیف ہے. بہرحال اسی میں پتا نہیں کہاں سے جوڑ دیا, ہے نہیں اس میں لیکن الفاظ. اب اس واقعے میں ایک نئی کہانی, شاید بچوں کو پتا نہیں کسی نے سنا دی, ہے نہیں اس میں سیرت میں, تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ جب جانے لگے تو بولے گرگٹ تھا وہاں, اس نے سیٹی بجا کے بولا ادھر ہے, سیٹی بجا کے بولا ادھر, تو بولتے ہاں گرگٹ تھا نا, اس کو مارو. اور میں نے خود دیکھا بچے جمعہ کے دن خاص نکلتے ہیں, پیچھے ہمارے قبرستان ہے بہت بڑا آئی آر سی کے, وہاں جاتے تھے جمعہ کو, مجھے بھی کہتے تھے میں نہیں گیا کبھی, جاتے تھے اور گرگٹ کو پکڑتے مارتے نہیں تھے اس کو, بےچارے اتنی اذیت ناک موت دیتے, اس کو پکڑ کے لاتے تھے اور اس کو بیڑی پلاتے تھے, ایک بیڑی چلگاتے اور بیڑی منہ میں ڈال دیتے تھے. اب جب وہ سانس لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے مانو, چونکہ اب اس کو سانس لینے کا ذریعہ نہیں ہے تو وہ بیڑی کو اندر سانس انہیل کر رہا تو اندر کھینچتا ہے وہ, تو دھواں اس میں سے مطلب ہوا جو ہے بیڑی میں سے جاتی ہے, تو دیکھو بیڑی پی رہا, اور جب سانس چھوڑتا تو ناک میں سے نکلتی, تو دیکھو بیڑی پی رہا والے. میں نے کہا ایسا تم کو بھی باندھ دی ہاتھ پر اور منہ میں ڈال دیا, دو تین سگریٹ ڈالو تم بھی پیتے, تم تو ورلڈ ریکارڈ پی سکتے نا, ایک دو تین چار پانچ چھ پچاس ڈال دیں گے, بولیں دیکھو کیسا پی رہا, یہ کوئی بات ہے؟ آپ ظلم کر رہے جانور پر. تو گھر میں اگر چھپلک ہو, گھروں میں آ جائے, انسانی رہائشوں میں جا نقصان پہنچا سکتی ہے, تو چھپلک ہو, گرگٹ ہو, چونکہ اس کی قسم ہے گرگٹ, مار سکتا ہے, اس کے علاوہ وہ عقیدے سے مت ماری وہ نہیں, تو بالکل نہیں, آپ کو عقید نہیں, وہ ان کی رہائش گاہ. میں جنگل سے گزار ہوں, سانپ ہے, چھپلک ہے, گرگٹ ہے, بچھو ہے, نہیں, وہ ان کی جنگلی حالت ہے, ان کو چھوڑ کے میں وہاں سے تبدیل ہو جاؤں, اس لیے کہ میری جگہ نہیں ہے, ان کی جگہ ہے. لیکن اگر میری رہائش میں آ رہے ہوں تو پھر میں ان کو مار سکتا ہوں, یاد رکھیں, ٹھیک ہے؟ لیکن ہر جگہ مارنا یہ درست نہیں. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کوئی شخص عقیقہ بڑے میں کرتا ہے تو اس کی دعوت میں جانا ہے, جانا درست ہے؟ تو بالکل درست ہے, اس لیے کہ عقیقہ بڑے جانور میں ہوتا نہیں ہے, وہ عام ذبیحہ ہے, دعوت تو قبول کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ ضروری نہیں کہ آپ کو جو دعوت دی جا رہی ہے وہ عقیقہ گوشت دی جا رہی ہے. یہ غلط ہے, لوگ سمجھتے ہیں جو گوشت کٹتا ہے اسی میں دعوت ہو تو عقیقہ ہوتا ہے, نہیں. اسی لیے بہت سے لوگ بولتے ہیں میرے کو ایک لڑکی ہے, میرے کو دعوت دینا, اب کیا کروں, ایک بکرے میں کتنے لوگ کھائیں گے؟ تو بولتا بکرا عقیقے کے لیے ذبح کرو, ایک گائے ذبح کر کے دعوت دو نا, دعوت ایک الگ چیز ہے, عقیقہ ایک الگ چیز ہے. نہیں نہیں نہیں, ہم کیا کریں گے پھر, بیل مش کر دیتے, بھائی کی دو لڑکیاں ہیں, ایک لڑکا ہے, میری ایک بچی, ملا کر دیں گے. تو اپنی دعوتوں کے لیے شریعت کو مت تبدیل کیجیے. تو میں یہ کہتا ہوں ایسے لوگوں کو جو بڑی دعوت کرنا چاہتے ہیں, چھوٹے جانور میں کیا دعوت, اور دعوت بڑی کرنے کے لیے بہت سے لوگ صحیح العقیدہ ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے, بولتے نہیں اب دو چار بچے ہونے تو پھر دو چار پانچ بکرے ایک ساتھ لاگے کریں گے دعوت سب کی, نہیں ویسا بھی نہیں. آپ کو دعوت دینا ہے, عقیقہ کیجیے, ایک بکرے میں لڑکی ہے لڑکے دو دعوت میں نہیں پڑتے, ان کو الگ بانٹ دیجیے, کھا لیجیے, عقیقہ بڑے جانور میں کیجیے. تو دعوت تو درست ہے, عقیقہ نہیں ہوا, لیکن ذبیحہ تو حلال ہے نا, زبا جو ہو رہا حلال ہے, تو دعوت تو درست ہے, وہ عقیقہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جی السلام, فیض بھائی, آج کل ای ایم آئی پہ لون ملتا ہے, تو بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے, کیش نہیں ہے میرے پاس, تو گھر لینا ضروری ہے, انٹرسٹ لگ جاتا ہے نا اس پر. ویسے ہی گاڑی کا بھی ہے, ای ایم آئی پہ گاڑی بھی لے لیتے, بولتے مجبوری ہے. آپ نے کہا تھا نا مجبوری میں حرام بھی حلال ہوتا ہے, تو ایسا مجبوری بتا کر مطلب گھر بھی لے لیتے اور گاڑی بھی لے لیتے, تو صحیح ہے کہ؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ میں نے جیسا کہا مجبوری میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے, تو کیا کچھ لوگ جو یہ مجبوری بتاتے ہیں ہم کو رہنے کو گھر نہیں ہے, چلانے کو گاڑی نہیں ہے سفر کرنے کے لیے, تو لہٰذا آپ انٹرسٹ پر, ای ایم آئی پر جو انٹرسٹ پہ لون ہوتے ہیں اس پہ اگر گاڑی لے لے تو کیا درست ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز, جو حرام جس جگہ حلال ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ کی جان پر بات آ جائے, اس پر نہیں کہ آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے نہیں اور اپنے کو اچھا گھر لینے کا, کرایہ گھر میں بہت مشکل ہو رہی, نہیں تو آپ سود نہیں لے سکتے. جان پر بات بنائے, مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر 100 سال پرانا اور ڈھل رہا ہے, 100 سال نہیں 10 سال پر, لیکن ڈھل رہا ہے, گرنے پر ہے, زمین ڈھسل گئی, وہاں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, اور اب آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے گھر بنانے کے لیے, کیونکہ آپ نے امید نہیں کی تھی گھر خراب ہو جائیں گے, اب کیا کریں گے؟ آپ نے لوگوں سے مانگا, کوئی مدد کو تیار نہیں, آپ کرایہ گھر تلاش کر رہے ہیں, اس علاقے میں کرایہ گھر نہیں, آپ مجبور ہیں, اس گھر کے بنانے کے علاوہ کوئی حل نہیں آپ کے پاس, اور گھر نہیں ہوں گا تو بیوی بچوں کی حفاظت ممکن نہیں, تو اب مجبوری میں اتنا آپ لون لیں گے, سب کچھ کرنے کے بعد ہر جگہ کھنگال لیا آپ نے, کوئی مدد نہیں کر رہا آپ کی, اس کے بعد آپ اتنا لیں گے جتنی ضرورت ہے, ہم جو لون لیتے ہو کب لیتے معلوم؟ ضرورت سے زیادہ کے لیے لون لیتے ہیں، ضرورت تو ہو رہی نا. مجھے بتائیے سائیکل پہ کام نہیں ہوتے ہیں کیا؟ باپ جنم میں نہیں چلایا پنے سائیکل، اب کب چلانا؟ تو یہ تو مجبوری نہیں، یہ آپ کی آنا ہے. لونا پہ میں کب جانا؟ میری حیثیت کے خلاف ہے. سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لو، 50,000 ہے نا تمہارے پاس، سیکنڈ ہینڈ لے لو، 1,00,000 میں نہیں آتے. سیکنڈ ہینڈ شان کے خلاف ہے اپنی. تو ہم اپنی ضرورتوں سے زیادہ کے لیے سود لے رہے ہیں، مجبورتاً لے سکتے. جیسا کہ اب امریکہ اور یوروپ کے اگر آپ حالات لے لیں، وہاں کریڈٹ کارڈ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. پھکٹ چھاپ لوگوں کی بہت عزت ہے ان کے پاس، پیسہ کس کے پاس کیش ہے تو بولتے بےکار آدمی، چونکہ کیش لے کے گھوم رہا مطلب سود کے خلاف جا رہا نا. سودی نظام کیسا ہے؟ ادھار دو، بہت دیر دیر تک دو، ہے نا. آج دیکھیے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، سودی نظام نے کیش کو خراب اور کریڈٹ کو ابھارتا ہے نا. جیسے مثال طور پہ میں آیا ہوں ڈیبٹ کارڈ لے کر، میرے اکاؤنٹ میں 5,00,000 روپے ڈیبٹ کارڈ ہے لیکن میرا، تو بازو والا کہتے ہیں ڈیبٹ کارڈ، وہ آیا سڑا ہوا 25,000 کریڈٹ کارڈ لے کر. کریڈٹ کارڈ، او ہو کریڈٹ کارڈ ہے نا، کتنا مطلب عزت ہے نا کریڈٹ کارڈ والے کی ہمارے پاس. ارے وہ پھکٹ چھاپ ہے، وہ کریڈٹ مطلب ادھار، پیسے نہیں اس کے پاس. 25,000 کا مخروض، 50,000 کریڈٹ کارڈ، 50,000 کا مخروض، 1,00,000 کا کریڈٹ کارڈ پیٹرن، ہمارے 1,00,000 کا مخروض قرض میں ہے وہ ڈیبٹ کارڈ. تو یہاں کریڈٹ کی عزت ہے. موبائل کا بل بعد میں بھرو، سہولتیں زیادہ لو، پیسے پہلے دے کے پری پیڈ لو، سہولتیں کم لو. کیش دے رہے ہیں ہم پہلے پری پیڈ میں، سہولتیں ہم کو زیادہ چاہیے، وہاں ادھار دیتے کیوں؟ تو ادھار دو، 1% کیش بیک کریڈٹ کارڈ استعمال کرو. اس لیے کہ سودی اکانومی جب ہی چل سکتی ہے جب لوگوں کو سود کی عادت ڈالنا جائے، تو وہ عادت ڈالتے ہیں آپ کو. تو وہاں یوروپ امریکہ میں مسئلہ یہ کہ وہاں کریڈٹ کارڈ کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے، اور کریڈٹ کارڈ آپ جب بھی یوز کریں گے سود آ جائیں گے. ایک صاحب اپنے فیملی کو لے کے وہاں گئے، کچھ وجہ سے ان کے جس امپلائر نے بلایا تھا اس کا دیوالہ نکل گیا، جس دن پہنچے اس کا دیوالہ نکل گیا، ان کو گھر بھی نہیں ملا. مطلب یہ جب گئے جس نے جاب کے لیے بلایا، اس کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا اس دن، یہ اسی دن پہنچے اپنے بھی بچوں کو لے کر. اب یہ آدمی ایئرپورٹ پر ہے کیا کرے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے کریڈٹ کارڈ کے. کریڈٹ کارڈ ڈالیں گا مشین میں، اس کو معلوم فرسٹ ڈے سے اس پہ سود لگنے والا ہے. لیکن اب بیوی بچوں کی عزت کا مسئلہ ہے، وہ ایسے ملک میں جہاں انسان درندوں زیادہ بیکار ہے جب معاملہ عورتوں کا آتا ہے، تو پھر انہوں نے کریڈٹ کارڈ یوز کیا اور سود بھرنا پڑا ان کو، اتنے دن رہے پھر ریٹرن کا ٹکٹ کیا واپس ہے. تو یہ مجبوری تھی ان کی، یہ ہے مجبوری. تو ایسی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں. ہم مجبوری جس کو بولتے ہیں نا، یہ سہولت کے لیے کرتے ہیں، مطلب مجبوری سے نہیں، ہمارے زندگی اوسط سے اچھی جینے کے لیے ہم سود لے رہے ہیں آج کل. نہیں، آپ اگر اتنے بدحال، برے حال، خستہ حال، رہنے کو جگہ نہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوکے اور ننگے ہیں، تب اس حالت میں یاد دی جا سکتی ہے آپ ساہوکاروں سے، سودخوروں سے لے لے. لیکن ہم جس حالت میں رہ کے کرنے، یہ صرف ایک اچھی زندگی کے لیے ہم سود لے رہے ہیں، اور اس اچھی زندگی کے نام پر ہم ایک بری زندگی جی رہے ہیں. معلوم آپ کو سودخور اکانومی بری زندگی جی رہے ہیں، تھوڑا اس پہ غور کیجئے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بار بار ان کو دیکھتا ہوں، کبھی تاکید بھی کرتا ہوں، بہت سے نصیحت کرتا ہوں، بہت سے میرے سے دور بھی بھاگ جاتے ہیں اس وجہ سے، کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں جو ایسے لباس پہنتے ہیں جو ان کے گھر کے فیملی اسٹیٹس کے حساب سے بہت مہنگے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی یہ کیوں پہنتے ہو اتنے مہنگے لباس؟ تمہارے والدین کیسے افورڈ کرتے ہوں گے؟ وہ ان کے دل کو معلوم، بہرحال اتنی مشکلات سے جب تم کماؤ گے اندازہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا، پھر اس کے لیے ان کے والدین سود لے رہے ہیں، کوئی رشوت لے رہا ہے، وہ سب نہیں سوچتے بچے. بچوں کو سوچنا چاہیے ہمارے باپ ایک چیز کے لیے، ہمارے خرچوں کے لیے غلط جگہ جا رہا ہے، اس کے لیے ایک اچھے لائف اسٹائل کے لیے لوگوں سے ادھار، سود خوروں سے، بینکوں سے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے سودی پیسہ لے کے لوگ اچھی زندگی جیتے. نہیں، اس سے اچھا تو آپ خستہ حال، پھٹے کپڑے، برے حال میں رہیں. اور یاد رکھیے جو دکھتا ہے اس سے آپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی، یاد رکھیے. یہ الگ بات ہے آج کی دنیا میں جو دکھتا ہے اس سے عزت ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ایک انسان کی عزت اس کے لباس سے نہیں ہوتی ہے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اور دنیا کو کیا پیش کیا اس نے اس کے اعتبار سے ہوتی ہے. صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیے، ہمارے اعتبار سے تو پھکٹ چھاپ، غریب لوگ ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، کچھ نہیں ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب جب خلیفہ تھے تو 12 پیوند تھے چمڑے کے ان کے کپڑے پہ لگے، 12، اس لیے کہ کپڑے کے پیون دینے سے پھٹ جاتے تو چمڑے کے دے دیتے، چمڑا سستا ہوتا تھا اور کہیں بھی مل جاتا، چمڑے کے 12 پیون تھے، کپڑے کے بھی نہیں تھے. چمڑا آج مہنگا ہے، جب کپڑا مہنگا تھا چمڑا سستا تھا. چمڑے کے 12 پیون ہے کس پہ؟ خلیفۃ المومنین کے اوپر، اندازہ لگائی. لیکن دنیا آج دیکھ، انہوں نے دنیا کو کیا دیا وہ اصل چیز ہے، آپ کیسے رہے وہ نہیں سب. اور وہی بادشاہ خیسر اور خسرو، پورے دنیا کا مال لوٹ کے سب سے مالدار لوگ، سب سے مال لوٹ کے، بلکہ اس خیز خسرو کے سر پہ جو تاج ہوتا تھا، جو فارس کا بادشاہ تھا، وہ تقریباً کچھ 50 کلو سونے کا ہوتا تھا. تو آپ بولیں گے سر پہ رہتا کیسا تھا؟ سر پہ نہیں رہتا تھا، وہ اوپر سلاخوں سے لٹکا ہوا رہتا تھا، وہ خالی اندر سر ڈال کے بیٹھتا تھا اس کے، وہ ایسا تخت پہ چڑھ کے سر اندر ڈال کے بیٹھتا تھا اس کے، چونکہ وہ اتنا 50 کلو تھوڑی اٹھ سکتا تھا شان کے لیے. لیکن آج لوگ یاد کرتے کسی وہ، ہم تاریخ میں مسلمان ہی کر لیتے ہیں، کبھی یاد کوئی یاد کرتا ہے ان کو؟ مرکھب گئے ہو، دنیا کچھ نہیں دیا نا، سب کھا کر بیٹھے. لوگ دینے والوں کو یاد کرتے، کھانے والوں کو، لینے والوں کو یاد نہیں کرتے. یہ صحابہ نے دیا دیا دیا، تو کپڑوں سے نہیں ہوتی, کہ آج ہم سمجھتے نہیں یہ کپڑے پہنوں گا تو میری بہت عزت ہوں گی, یہاں ایک دھبا آ گیا تو میری عزت کم ہو جائیں گی, یہ اگر گڑنی ٹوٹ گئی تو اس کی عزت کم ہو جائیں گی, یہ پھٹا ہوا رہا تو فلاں ہو جائیں گا. میں نہیں سمجھتا ہوں کسی کے لباس سے اس کی عزت ہونا چاہیے, اس کے اخلاق سے, وہ انسانیت کو اس نے کیا دیا, لوگوں کو کیا دیتا ہے, اس سے اس کی عزت. ایک انسان ہے جو سود پر پیسہ نہیں لیتا, ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے, پھر وہ تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں تو کمیاں آئیں گی چیزوں کے اندر جب اللہ کے لیے کریں گا. اور ایک چھوٹی موٹی خراب گاڑی پر گھومتا ہے, لباس اتنا اچھا نہیں ہے, چشمے کا فریم بھی سادہ وادہ دکھتا ہے اس کا, تو کیا آپ اس کی عزت نہیں, بلکہ آپ زیادہ رسپیکٹ کیجیے کہ آدمی اللہ کی خاطر دیکھو آج اتنا سود پہ لے کے کیا نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ کے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, لیکن دیکھو اللہ کے لیے کرتا ہے. لیکن آج ہمارے پاس معاملہ کیا ہے, ہم لوگ بھی سود خوری کو بڑھاوا دیتے ہیں, ہم لوگ بھی سود خوروں کو پسند کرتے ہیں, ہم لوگ نے اس لائف اسٹائل کو پسند کیا کہ انہوں نے ایسا نہیں جئیں گے تو کیسا ہوں گا. اب اگر کوئی تاکید کرتا ہوں ان کو کیا معلوم ان کے آر سی سی گھر گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, سال دو سال وہ گاڑیاں بدلتے, دیکھیں اللہ نے جس کو جو دیا وہ اس کا استعمال کر رہا ہے, اگر حرام نہیں کما رہا حلال خرچ کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. آپ اس کو دیکھ کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو. کیا شریعت نے آپ کو یہ بولا کہ مالداروں کو دیکھ کے زندگی جیو؟ شریعت تو یہ کری آسن فرماتے اپنے نچلوں کو دیکھو تو زندگی جینا اچھا آسان ہوگا, اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو. تو آپ نیچے والوں کو دیکھیے نا, میرے پاس اگر گاڑی نہیں ہے تو میرا بازو والا کو تو پیر نہیں ہے بےچارے کو, اس کے علاج میں پریشان ہے, اس کی ٹانگیں خراب ہے, الحمد للہ میں کتنا اچھا ہوں چل رہا پھر رہا ہوں, میں کیوں سود کے چکر میں. اگر میرے گھر میں پانی لیک ہوتا ہے اگر ٹین کا ہے تو میرے بازو والا تو وہ پلاسٹک ڈال کے رہتا ہے, الحمد للہ ٹین تو اس سے اچھے ہیں, پلاسٹک کب اڑ جائیں گا کب خراب ہوں گا پتا بھی نہیں. تو نیچے والوں کو دیکھیے اوپر, ہم اوپر والوں کو دیکھ کے آج اپنی زندگی برباد کر لی, سود خوری میں چلے گئے, لائف اسٹائل ایک بنا لیا اور اس کو ہم معیار سمجھتے ہیں. معیار ہے نا, ایسا کپڑا ہو, یہاں دو چار ٹیگز ادھر ٹیگز ہونا, اسے تو سادہ کپڑا بھی نہیں چلے گا اگر ایسا میں نے بنایا تو, جب تک یہاں کچھ تو بھی سمبول یہاں بنا ہوا کچھ برانڈیڈ ہے نا, پھر ایک چشمہ ہو ہے نا اس پہ بھی خاص چیز لکھی ہوئی رہی تو وہ خاص رہتا ورنہ نہیں رہتا, آرے وائی بی این, حالانکہ وہ ڈپلیکیٹ پتہ نہیں 80 روپے کا لاتا کہیں سے, لیکن وہ رہا تو اسٹیٹس رہتا وہ ہو, اس کے بعد فلاں چیز ہو تو ایسی ہو, گھڑی ہو تو اس معیار کی ہو, موبائل ہے تو اس معیار کا, موبائل کا مقصد ہے کال آنا اور کال جانا, اس کا معیار کچھ نہیں ہوتا, اس پہ کیا بات ہو رہی اس کا معیار ہوتا ہے. موبائل تو لے لیا 50,000 کا اور سود خوری کی باتیں کرتے اور گندی باتیں کرتے گندی چیزیں دیکھتے, کیا فائدہ اس سے؟ اچھا تو موبائل ہے جس پہ 100 روپے کا ہو لیکن اس پہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے, اس سے اچھے کام کرتا ہے, اس کا معیار وہاں اونچا اور نیچا ہوں گا اللہ کے پاس, نہ کہ اس کی قیمت سے. تو ہم نے ایک سٹیٹس بنا لیا, سٹیٹس بنا لیا اور اس سٹیٹس سے جو ہٹ کر ہے اس کو ہم حقیر جانتے ہیں, ارے یہ کیا ہے, ہے نہیں ہے. مثال کے طور پر حالانکہ ایک آدمی موبائل استعمال کر رہا ہے, حالانکہ اس کا موبائل بڑا قیمتی ہے, لیکن اگر وہ ایک ایسی سروس استعمال کر رہا ہے جو آپ نہیں کرتے اور جو عام لوگ نہیں کرتے, ارے ٹاٹا کی سروس استعمال کر رہا, ادھر ریلائنس ہے, ووڈا فون آ گیا, فلاں آ گیا, یہ ٹاٹا بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں, معلوم ہے نا ٹاٹا کی فون 922 والے نمبر بہت کم ملیں گے آپ کو, 9397 آپ ملتے ہیں نا, حتیٰ کہ ایک حالانکہ وہ بھی موبائل ہے, اس کی بھی حیثیت موبائل کی ہے, لیکن ایک ایسا برانڈ استعمال کرتا ہے جو کم چلتا ہے تو اس کو بھی حقیقی, مطلب اتنا یہ برانڈ کانشیس اور ایسا ذہن بن گیا مسلمانوں کا اور ایک ایسا اسٹیٹس لائف اسٹائل بنا لیا کہ ہر کسی کو حقیر جانتے جو اس لائف اسٹائل سے ہٹ کر, اس لائف اسٹائل سے ہٹ کر, ارے فلاں ارے ان کا کیا زندگی تو ایسا جی رہے, ارے فلاں کر کے کیا فائدہ, ایسے ایسے عجیب باتیں, ایسے ایسے عجیب چیزیں, اسی کو انتہا ہے. ایک صاحب تھے جو بڑے مطلب حلم جس کو کہتے ہیں نا, جو لوگوں کے سامنے عاجزی ان کے ساری اختیار کرتے, وہ ڈاکٹر تھے, میاں بھی دونوں ڈاکٹر, بڑے عاجزی اختیار کرنے والے. اب عاجزی کا حال یہ کہ کوئی آ گیا پیشنٹ تو اس کو پکڑ کے لا لیتے تھے, چلو کیسا ڈاکٹر والے پیشنٹ کو اٹھا کے لاتا ہوں, کیا فائدہ ہے اس کا ڈاکٹر بن کے, مطلب وہاں بھی ڈاکٹر ہے تو تم صرف بیٹھنا, انہیں رگڑتے لڑتے بڑتے گرتے بھڑتے آنا تمہارے پاس, اس نے اٹھ کے کیسا ڈاکٹر بولے اٹھ کے آ رہا, اس میں کوئی قابلیت نہیں دکھ رہی بولے, یہ تو وہ ہے بردر ہے بولے, ڈاکٹر نہیں بردر ہوتے نا جو کام کرنے کے لیے نرسز جو ہوتے ہیں, ایسی حالات بنا دیں تو وہاں بھی ایک اسٹیٹس فلاں کا ایک وہ ہے. تو یہ معیار انسان کو برباد کر دے رہا ہے, یہ صرف زندگی جینے میں نہیں ہر معاملے ہماری زندگی, ایسے بہت سے لوگ اسی اپنا کیریئر اس لیے برباد کرتے ہیں, میں یہ کام نہیں کر سکتا ان کے اسٹیٹس کے خلاف, اور پورا کیریئر برباد کرتے ہیں, زندگی بیٹھ کر کھاتے ہیں لیکن کام کر کے کھانا پسند نہیں کرتے. تو یہ تھوڑا چھوڑ کر ہمیں سوچنا چاہیے, اگر حقیقتا اتنا بدتر برے حال میں ہوں کہ کھانے کو مجبور حرام کھانا ہے, پہننے کو نہیں ہے حرام چیزیں پہننا ہے, ننگے رہنا پڑ رہا ہے, تو اگر لے لے تو کوئی حرج نہیں, وہ بھی کب, جب سماج معاشرے میں جا کر بتائے اپنی کیفیت حالت, کوئی مدد نہ کرے پھر وہ چلا جائے تو حرج نہیں, لیکن ہم جو کرتے ہیں وہ یقیناً ایک اچھے اسٹیٹس کے لیے کرتے ہیں, نہ کہ اس کے لیے سود خوری کے اندر نہیں جا سکتے. اور آج کے الحمدللہ اس دور میں اس کی اجازت نہیں جاتی, جبکہ بہت سے ادارے بہت سی تنظیمیں بہت سی جماعتیں آپ کی مدد کرتی ہے پیسے سے, ٹھیک ہے تو آپ ان سے لیجیے, لیکن یہ سود خوری کے نظر میں مل جائے. کسی نے ایک سوال کیا تھا, پہلے زمانے میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصے, نو مولود بچوں کو ان کی مائیں کیوں دودھ نہیں پلاتی تھی, ان کے دوسری جگہ یا دوسری عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے کیوں دیا جاتا تھا؟ کسی نے سوال کیا کہ جو سیرت میں آتا ہے بہت سی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسری جگہ بھیجتی، اس کا کیا ہے؟ تو دیکھیے، جو عرب اس زمانے کے تھے جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسری جگہ بھیجتے تھے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دودھ پلانے کے لیے نہیں بھیجتے تھے، وہ اس لیے اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے تھے کہ وہاں جا کے وہ ادب اور اخلاق سیکھیں گا۔ اب وہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا، قوم قوم سے، حالات حالات سے، علاقے علاقے سے ٹریڈیشنز، کسٹمز اور ادب بدلتا ہے۔ عربوں میں اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی ثقافت اور ادب گاؤں میں ہوتا ہے، شہروں میں نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ثقافت اور ادب شہروں میں ہوتا ہے، گاؤں میں نہیں ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو آپ نے اجڑ ہے، دیہاتی ہے نہیں سمجھتا، اور شہر کے لوگ ثقافت ہے، کلچرڈ، ہائیلی کلچرڈ لوگ مانے نہیں۔ عربوں میں الٹا تھا اور آج بھی وہی ہے، ان کے پاس کلچر گاؤں میں ہوتا ہے، شہروں میں کلچر نہیں ہوتا ہے بولتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ وہ اچھی شعر شاعری، ادب، اخلاق، ویل کلچرڈ ہو، اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا۔ ماں باپ تو جا کے رہ نہیں سکتے، اب چونکہ بچہ وہ چاہتے تھے کہ بچپن سے اس ماحول میں رہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہوگا، تو وہ ایک دایا اپوائنٹ کر دیتے تھے، اس کو دیتے تھے، اور ایسے قبیلے کی عورتوں کو دیتے جو عربی میں مہارت رکھتی، شاعری میں مہارت رکھتی، تاکہ یہ بچہ دودھ پیے گا اس عورت کا جو اس کی ماں ہو جائیں گی، اور وہیں سے اس کی نشو و نما، پیدائش سے جو ہے ادب اور اخلاق اور ویل ہائیلی کلچرڈ ہوں گا، اور اس کے بعد وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد جب سیکھ لیں گا تو یہاں آ جائیں گا، پھر شہروں میں آ کر اس کلچر کو وہ چھلکائیں گا۔ آج ہمارے پاس الٹا ہے، ہم بولتے بچے جب بڑے ہوں گے تو سکھائیں گے۔ عرب زیادہ بہتر جانتے تھے، بچے چھوٹے ہیں تو سیکھتے، اس لیے تو اتنے چھوٹے بچوں کو سیکھنے کے لیے وہ دائیوں کے پاس بھیج دیتے تھے، تاکہ بچہ وہ ادب اخلاق، اور وہ عورتیں ان کو خوب ادب اخلاق شاعری، اور جو اس زمانے کا بہرحال ایک بہت بڑا اسٹیٹس تھا شاعری، وہ سکھا کے اور ان کو ویل سیولائز بنا کر جو ہے شہروں میں بھیجا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے بھیجا جاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کو پلانا جان پہ آتا تھا دودھ، یا اس طرح کا کوئی وجہ نہیں تھی، بلکہ سکھانے کے لیے بہرحال یہ کیا جاتا تھا۔ جی، السلام علیکم۔ سود خوری کے تعلق سے جو سوال ہوا، اس میں ایک چیز ایڈ کر کے یہ پوچھنا تھا کہ لائف انشورنس، ایکسیڈنٹل انشورنس کے تعلق سے بھی مسلمانوں میں بہت زیادہ احساس کمتری پائی جاتی ہے، کیونکہ جو کمپنیز اکثر طور پہ جو آفر کرتے ہیں، اور وہ اکثر طور پہ اسلام کے تعلق سے کچھ باتیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے اور اسلام نے ہمیں جینے کا حق نہیں دیا، اور کیا ایک غریب ایکسیڈنٹل انشورنس کرا کے اپنے فائدہ نہیں کرا سکتا ہے کیا، اس طرح کی وہ باتیں پوچھتے جو ہمارے عقیدے سے بھی ٹکراتی ہے، تو ان کو کس طرح سے جواب؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں، جو مسلمان جو ہے جہاں سود کا معاملہ ہے، وہیں لائف انشورنس اور ایکسیڈنٹل انشورنس یا ہیلتھ انشورنس جس کو بولیں گے، اس کے بارے میں بڑے احساس کمتری میں ہوتے ہیں، اور جب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیا جواب دے، کہ غریب مسلمان ہے، کیا وہ یہ کر سکتا ہے، اس اسلام نے کیوں اجازت نہیں دی، یا مسلمان خود احساس کمتری میں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہماری جان و مال اور عزت اور آبرو کی جو حفاظت، اس کا انشورنس اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی عزت نہیں دے سکتا آپ کا پیسہ لے کر، کوئی آپ کے لائف انشورنس نہیں کر سکتا، بلکہ آنے کے بعد لوگ آپ کو قتل جلدی کر دیتے کہ اس کا پیسہ کلیم کریں گے۔ بہت سی جگہ امریکہ میں جو لوگ مرتے ہیں، ان کے مرنے کے پیچھے جو راز ہے، اس میں اکثر 35% کے ایسے ہیں کہ لائف انشورنس کرایا ہوا تھا، بڈھا مر رہا نہیں تھا، بچوں نے مار دیا اس کو، کہ مر جائیں گے تو کلیم ہوں گا نا، اور ایسے ایسے زہر دے کے، ایسی ٹیکنیک سے مارا کہ ایک سال بعد مراؤ، روز زہر دیتے تھوڑا تھوڑا، ایک سال بعد مارا، تاکہ شک بھی نہیں ہونا کسی کو، اچانک گلا گھوڑ کے تھوڑی مار سکتے، ورنہ کلیم نہیں ملتا ہے نا، بچے نہیں مار دیا اس کو کیسا ملیں گا پھر، تو ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو وجہ بن رہی ہے موت کی، تو اللہ کے پاس ہوتا ہے پہلی چیز۔ احساس کمتری ذرا سے نکل لی باہر، یہ احساس کمتری بہت مجبور کرتی ہے نا، جیسا کہ گاڑی کا انشورنس ہوگا تو گاڑی خوب بھگا سکتے ہیں ہم، کیوں پھر بھڑ گئے تو کیا کمپنی دیں گی، یہی تو وجہ شریعت بولتی ہے انشورنس نہیں ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ اللہ پر اعتماد چھوڑ کر، بھروسہ چھوڑ کر آپ کمپنیوں پہ کرنے لگے، یہی ہوتا ہے نا، نہیں کچھ بھی کرو میاں اپنے تو انشورنس کلیم، میں مر بھی گیا تو میں 50 لاکھ گھر والوں کو مل جائیں، ٹھیک ہے، تو مر گیا اور وہ کلیم ہوئے نہیں، ایک سائن غلط نکلی، تو جو ہے یہ عقیدے کے خلاف ہے ہمارے پاس۔ دوسرا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں یاد رکھی۔ اب جو لوگ بولتے ہیں ایسا غریب اور مسکین جس کے پاس کچھ نہ ہو، تو مجبوریاں تو ہے ہی نا، پھر میں نے تو کہہ دیا مجبوری میں کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، اتنا مجبور ہے، مسکین ہے کہ اپنے دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، اور اللہ نہ کرے اس کو ایسا وقت آیا کہ اس کو بائی پاس کی ضرورت پڑ گئی، جس کے لیے کڈنی فیلئر، یا ایسا کوئی مرض جس کے لیے 2-5-10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اب کیا کرے ایسا مسلمان؟ اس نے مسلمان تنظیموں سے اپیل کر لی، مسلمانوں سے کر لی، اس کا علاج نہیں ہو رہا۔ اب دو ہی شکلیں، یا تو مر جائے، یا تو پھر چوری لوٹ مار کرے اور پھر علاج کرے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ ہیلتھ انشورنس کرا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، چونکہ اب اس کی جان بچانے کا مسئلہ اور کوئی مسلمان اس کی مدد کو آگے نہیں آ رہے. ایکسٹریم کنڈیشن صحیح ایکسٹریم کیسے, پھر وہ جائیں گا کمپنی سے اپنا انشورنس کروائیں گا ہیلتھ کا اور پھر کلیم کر کے اپنا علاج کروائیں گا. ٹھیک, اس کے باوجود کہ اس نے سب پہلے کوششیں کر لی, لال کارڈ پیلا کارڈ اورنج کارڈ یہ کارڈ وہ اسکیم یہاں اسکیم یہ ادارہ وہ ادارہ وہ جماعت یہ تنظیم یہ مسجد سب کر لیا اس نے, یہ ٹرسٹ وہ ٹرسٹ, اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں, اب آخری چارہ یہ ہے کہ علاج کے لیے تب وہ ہیلتھ انشورنس کی طرف جائیں. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, وہ ٹی وی کے ایڈز ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک مرتبہ میں ایک جگہ بیٹھا تھا, ایک ٹی وی ایڈ چل رہا تھا, ایک انشورنس کمپنی کا تھا, ایک عورت اور ایک مرد مطلب میاں بیوی سب بتایا جا رہا تھا اس میں, اور راستے چلتے آ رہے ہیں اور بہت خوش تھے, اس کے شوہر کی تنخواہ بڑھ گئی تھی, اس دن ڈبل تنخواہ ہو گئی, مینیجرل پوزیشن پہ چلے گیا اور بارش ہو رہی تھی, ایڈ تھا وہ, کیسے مطلب انسانی ذہن کو اپیل کرنے لڑ رہا, اور وہ چھتری لے کے چل رہا, اور اتنے میں کیا ہو گیا کہ وہ آدمی تھوڑا سا ہل گیا, اس کی بیوی نے شاید دھکا دیا کچھ اور وہ ہل گیا اور پیچھے گیا تھوڑا سا, اور ایک گاڑی گئی وہاں سے بڑی گاڑی, اور وہ ایک دم آگے آ گیا, تو بیوی نے ایک دم کیمرہ رک گیا اس کے چہرے پہ. سب کے ساتھ ہوتا نا ایسا, آدمی کبھی گیا اور بچ گیا, تو پھر انشورنس کا ایڈ فوراً آ گیا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی اس کے لیے, مطلب جو بچی ہوئی تھی روڈ کے ادھر, تو اس کے لیے کیا کرنا تمہارے جانے کے بعد اگر تم ابھی چلے جاتے تو. آدمی بولتا یار کتنا زبردست ایڈ تھا, صحیح بات ہے نا یار, میں اگر ایسے کتنے بار زندگی میں ہوتا نا آپ کا یہ ہو گیا تو فلاں, تو شیطان آپ کو برگر آتا, ارے سوچو سیڑھیاں گرتے گرتے مر گئے تو, فلاں ہو کے مر گئے تو, گاڑی پہ مر گئے تو, یہاں مر گئے تو, وہاں مر گئے تو, تمہارے بھی بچوں کا کیا ہے نا, کیا ہمارے آبا اجداد ایسی جی آج تک, صاحب ایسے جیتے تھے, ارے ہم مر گئے تو بچوں کا کیا, جہاد میں جا رہے نا, انشورنس کر دو ان کا, آپ سے ان سے کچھ بٹھا لو ان کا تنخواہ ان کا 10-20 ہزار درہم کا, کہ ہمارے مرنے کے بعد دینا کیا تھا کیا, نہیں مسلمان ایسا جیتا بھی نہیں آتا, کسی ضرورت بھی نہیں. ایکسٹریم کنڈیشنز الگ چیز ہیں, تو وہ ایڈز ایسے بنائے جاتے ہیں, ایسے بنائے جاتے ہیں کہ اللہ رحم کرے, اتنے اپیلنگ ایسے اپیلنگ ایڈز, مطلب کبھی کبھار تو تعجب ہوتا, تعجب ہوتا. ایک ایڈ تو میں نے دیکھا انشورنس کا, اتنا تعجب ہوا, مطلب بہت ہی جس کو کہیں گے انسانی احساسات کو جھنجھوڑنے والا ایڈ, لیکن وہ انشورنس کا ایڈ تھا. ایڈ کیا تھا, ایک عجیب ایڈ, ایک خاتون ہے جو حاملہ ہے, حاملہ خاتون دواخانے میں جاتی ہے, دواخانے میں جا کر وہ ڈاکٹر سے کہتی کہ مجھے جو ہے آپریشن کر کے مجھے اولاد چاہیے. ڈاکٹر بولتے اتنی جلدی کیا نہیں, جلدی چاہیے, پھر وہ آپریشن کرواتی ہے, آپریشن کر کے بچہ جیسے ہی اس کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ کہتی کہ مجھے اب جانا ہے, اور وہاں سے بھاگ کر جاتی ہے. اس کا شوہر, اس کو برین ٹیومر ہوا رہتا جس کی آنکھیں بھی چلی گئی, اب وہ مرنے کے نزدیک ہے, لیکن اس کو اپنا بچہ دیکھنے کا ہے, تو وہ لے جا کر اس کے پاس رکھتی, وہ اس کو اب دیکھ تو نہیں سکتا, صرف اس کے آنکھوں کو ہاتھ لگاتا اور خوش ہوتا اور مر جاتا. انشورنس کا ایڈ, انشورنس کا ایڈ آ گیا, بالکل بچے کے لیے بھی تیاری کر لیا تھا اس نے مرنے سے پہلے, اور عورت نے دیکھو کتنی کوشش کی. ایڈ ایسے ایک دم احساس آدمی کا ہوتا, صحیح بات ہے, ایسے حالت کس کے بھی ساتھ آ سکتا, انشورنس کل ہی کرا لیتا میں, کل ہی ضروری ہے. ایڈز ایسے خطرناک, تو یہ پھر اس طرح سے چونکہ ان کو چلانا ہے اپنی اکنامی سود پر, احساس ہے کمتری مت رہے. اب بہت سے لوگ آتے ہیں انشورنس تو کمپلسری ہے, میں بھی مانتا ہوں گاڑیوں کے لیے انشورنس کمپلسری پیپر ہے, وہ ایک رول ہے, بنائیے آپ بنائیے, میں کہوں اس کا وہ انکار کر رہا ہوں, تو وہ جہاں مجبوریاں ہیں ٹھیک ہے, شریعت بھی زیادہ دیتی ہے. آپ یہاں کیا سعودی عرب میں بھی جائیں گے تو آپ کو بنانا ہے, یا کہیں بھی جائیں گے تو انشورنس تو کمپلسری ہے, ٹھیک, وہ ایک مجبوری ہے آپ بنائیے, لیکن وہ مجبوریاں بنا کے آپ خوش نہیں ہو سکتے. آپ تو ٹھوکو جی لے آ کے بیٹا جاؤ ٹھوکو گاڑی کہیں بھی, کلیم کر دوں گا میں, بہت کلیم سے اپنے ادھر ادھر کرے ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, وہ مجبوری ہے. رہا کچھ لوگ ہوتے ہیں ہیلتھ انشورنس کے, بہت سے لوگ جو ہیں سعودی عرب میں بھی ہیلتھ انشورنس کراتے ہیں کیا, تو دیکھیے سعودی عرب کے ہیلتھ انشورنس اور ہمارے ہیلتھ انشورنس میں تھوڑا سا فرق ہے. سعودی عرب میں ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتا ہے, ہیلتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے, ہمارے پاس ہیلتھ انشورنس ہوتا ہے. ہیلتھ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے, اس میں وہ کیا کرتے ہیں, ایک کمپنی اپنے امپلائی کا کانٹریکٹ کرتی ہے اور ایک دواخانے سے ٹائپ کرتی ہے, خود ایک دواخانہ کھول لیتی ہے اور اس کے برانچز ہوتے ہیں مختلف جگہ, وہ کہتی ہے کہ آپ جب بھی بیمار ہو ہمارے دواخانے میں جا کے علاج کرو, یہ ہیلتھ کانٹریکٹ. ہیلتھ انشورنس کیا ہوتا ہے, آپ دنیا میں کہیں بھی بیمار ہو کسی بھی دواخانے میں جاؤ, بل لا کر دو اور پیسہ لے جاؤ, یہ ہیلتھ انشورنس, وہ ہیلتھ کانٹریکٹ. کانٹریکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ مخصوص چین آف ہاسپٹلس میں آپ جا کے علاج کروا سکتے ہیں, جس کے بدلے پر ایئر آپ سالانہ کچھ پیسہ بھرتے ہیں ان کو, وہ درست ہے. اس لیے کہ کانٹریکٹ ایسا اینوئل مینٹیننس کانٹریکٹ گاڑیوں کا ہوتا ہے, انسانوں کا بھی ہوتا ہے, کہ بس صحت کا کانٹریکٹ, وہ کانٹریکٹ ہے. یہاں کانٹریکٹ نہیں ہوتا, انشورنس ہوتا ہے. آپ امریکہ میں جا کے بیمار پڑیے, وہاں علاج کروائیے, بل یہاں بھیجیے, پیسہ آپ کو وہاں ملتا ہے, یہ ہے انشورنس. تو انشورنس اور ہیلتھ کانٹریکٹ میں فرق ہوتا ہے. سعودی حکومت میں یا بہت سے عرب ممالک میں خلیج میں ہیلتھ کانٹریکٹس ہوتے ہیں, انشورنس نہیں ہوتے ہیں. جیسے گاڑیوں کے ہوتے ہیں نا مینٹیننس کانٹریکٹس, آپ سال کا کرتے ہیں اینوئل مینٹیننس کانٹریکٹ, کمپیوٹرس کا کرتے ہیں اینوئل مینٹیننس کانٹریکٹ, سافٹ ویئر کا کرتے ہیں آپ, گھروں کا کرتے ہیں, اسی طرح انسانی جسم کا بھی الگ الگ بیماریوں کے سلاٹس ہوتے ہیں, وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے, انشورنس نہیں ہوتا. ہندوستان میں انشورنس ہوتا ہے. ہاں اگر ایسی کوئی کمپنی ہے جو ہیلتھ کانٹریکٹ کرتی ہے, فلاں بجاج کے پورے دواخانے میں آپ علاج کرا سکتے ہیں ہمارا ان سے کانٹریکٹ, تو کانٹریکٹ الگ چیز ہے, انشورنس الگ چیز ہے. انشورنس میں تھرڈ پارٹی انوالو ہوتا ہے, کمپنی, وہ پیسہ دیتا ہے, آپ علاج کرا ٹھیک نہ کرا وہ کھا جاتا ہے, سود پہ لگاتے ہیں پیسے, اس کو بڑھاتے ہر انشورنس کمپنی کبھی نقصان میں نہیں آتی, اس لیے کلیم ہوتے ہی نہیں. ہزار انشورنس ہوتے تو دو کلیم تین کلیم چار کلیم ہوتے ہیں سر. ٹھیک, تو بہرحال انشورنس درست نہیں, کانٹریکٹ درست ہے. تو احساس کمتری میں نہ جائے مسلمان, اللہ ہماری جان و مال کی حفاظت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, اور مجبوری میں تو بہرحال کوئی انسان واقعی میں مجبور ہے تو وہ اگر لے لے تو وہ مجبوری کی حالت ہوں گی, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف کریں گے. اس لیے کہ مجبوری میں حلال حرام بھی حلال ہو جاتا ہے, لیکن اتنا ہی استعمال کرے جتنا اس کو ضرورت ہے. کسی نے ایک سوال کیا, ہم نے نماز کے مسائل جو کتاب ہے اس میں پڑھا ہے کہ نماز میں جمائی آئے تو آ جائے تو لیفٹ طرف تین بار تھوکا جائے, کیا یہ صحیح ہے یا پھر کیا کرنا چاہیے, جواب دیجیے. بل میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ اگر جمائی آئے تو, حدیث میں جو الفاظ ہے اگر آپ کو جو ہے نماز میں وساوس آ رہے ہیں وسوسے, تو تب آپ جو ہے الٹے طرف دیکھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھوک سکتے ہیں ایک بار. ٹھیک, اسپیڈ تھوڑا سا لعاب نکلے ایسا کر سکتے ہیں نماز کی حالت میں. ٹھیک ہے, یہ لیکن یہ جمائی کا مجھے نہیں پتا, میں انشاءاللہ اگلی بار دیکھوں گا اس کو, لیکن وہ کر سکتے ہیں آپ. لیکن اس چیز کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نہ کریں تو بہتر ہے, اس لیے کہ آپ کے پڑوسی کو معلوم نہیں آپ کیوں کر رہی ہے, وہ شروع ہو جائیں گے بیٹا نماز میں تھوک رہا میرے پر, اس کو کیا معلوم آپ کیوں کر رہی ہے. لوگوں کو علم نہیں دین اور شریعت کا اور اس کے مسائل کا, تو یہ بہت خطرناک چیز ہو سکتی ہے. بولیں ایک تو نماز الگ پڑتا ہے اور تھوکرا بھی ہم لوگوں پہ ہماری نماز کے اوپر. ہاں ٹھیک, تو وہ ویسا مت کیجیے, لیکن وساوس آنے پر آپ پڑھ کر ایک لائف طرف تھوڑا سا تھوک سکتے ہیں, یہ تو بہرحال ہے, لیکن یہ تین بار جمائی پر واللہ اعلم میرے علم میں نہیں. آگے انہوں نے کہا بالوں کو کلر کرنے کے لیے جو مسائل ہے وہ کلیئر کیجیے, یعنی اچھا نہیں آدمیوں کے بال سفید ہیں تو وہ لال مہندی لگاتے ہیں, مگر جو آج کل کلرز آ رہے ہیں گارنیئر وغیرہ جو بنا امونیا کے ہیں, یا پھر بلیک کلر لگا سکتے ہیں, جو بھی ہے اچھے سے سمجھا دیجیے. بہرحال کسی نے سوال کیا بالوں کو خضاب کے تعلق سے, تو دیکھیے بالوں کو جو خضاب کا مسئلہ ہے کلر کا مسئلہ ہے, تو خضاب بالوں کو کلر کرنا شریعتاً حرام ہے, سوائے ایک شکل کے کہ جب آپ میدان جہاد میں ہوں. آپ نے فرمایا جنگ دھوکا ہے, اور اگر جنگ میں بوڑھے لوگ دکھیں گے سامنے تو سامنے والی فوج کیا ہوتی ہے جوش میں آ جاتی ہے کہ یار یہاں تو بوڑھے کیا لڑیں گے ہم, سائیکولوجیکل ون ہو جاتی ہو. ٹھیک, تو تب آپ نے صحابہ کو اجازت دی کہ وہ بالوں کو خضاب کر لے تاکہ سامنے والے کو لگے پورے جوان کھڑے ہوئے فوج کے اندر. ایک شکل یہ. دوسری شکل جو ہے یہ جنگوں کی, یاد رکھیں جنگوں کے اندر ہی ہے جو بہت سی چیزیں جو حرام ہیں اس کا حلال. تو اس میں بالخصوص خضاب جو کالا ہے صرف جنگ کی حالت میں ایک مومن لگا سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. رہا اس کے علاوہ کیا کرے, تو اس کے علاوہ وہ لال رنگ سکتا ہے جو کہ مہندی سے ہو. ٹھیک, اب انہوں نے سوال کیا گارنیئر اس قسم کے, دیکھیے گارنیئر ہو یا اس قسم کے اور کوئی بھی کلرز ہو, ان کے تعلق سے تفصیلات نہ آپ کو پتا ہے اور نہ ہی آپ کمپنیوں کو کلیم کر سکتے, تفصیلات نہیں دیں گے کیونکہ ان کے پیٹنٹس ہوتے ہیں. جب ایک بال کو آپ کلر لگا رہے ہیں اور وہ کلر چھ چھ مہینے ٹک رہا ہے, کیسے ٹکتا ہوں گا چھ مہینے میں سمجھ میں نہیں آ رہا, جب تک کہ وہ کلر جو ہے اپنے آپ کو کوٹ نہ کر لے آپ کے بالوں کے اوپر. دیکھیں مہندی بالوں میں جذب ہو جاتی ہے, جذب ہونے کے بعد نکل بھی جاتی ہے, مہندی ہاتھوں میں جذب ہو جاتی ہے, جذب ہو جاتی ہے تو بمشکل وہ چار پانچ دس دن آٹھ دن زیادہ نہیں رہ سکتی آپ کے ہاتھوں میں, بالوں کے اندر مہینہ دو مہینے زیادہ نہیں رہ سکتی. لیکن یہ کلر چھ چھ مہینے اچھے رہتے, گارنٹیڈ اچھے رہتے, تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو بالوں کے اوپر کورنگ کرتا ہے, یہ اندر جذب نہیں ہوتے اوپر چڑھ جاتے ہیں, اوپر ایک لیئر بناتے ہیں. اب یہ لیئر بنانے سے کیا ہوتا ہے, آپ جب وضو کریں گے تو وضو میں بالوں کا سر کا مسا کیسے ہوں گا, بال کوٹنگ میں ہے کورنگ میں آ گئے, جیسے امونیا لوگ لگا لیتے ہیں اس میں بھی کورنگ آ جاتی کوٹنگ ہو جاتی, بہت سے لوگ لگا کے آ جاتے بولتے اب کیا کرنا ہے, ادھر کہتا میں بولتا ہوں ٹخلا کرو حل نہیں ہو سکو, اس لیے کہ آپ کا وضو نہیں ہوا اتنے دن, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو بہرحال ہم چونکہ نہیں جانتے ہیں, اور آپ سب سے اچھا مہندی سے کیجئے, نیچرل ہے کوئی نقصان نہیں. اب مہندی سے مراد میں مہندی لال ہے یا زیادہ براؤن ہو سکتی ہیں, نہیں تو کمپنیاں بڑی ہوشیار ہیں ان کو لو مسلمان مہندی نہیں لگاتے تو وہ بولے کالی مہندی. کالی مہندی کہاں سے آتی, مہندی لال ہوتی ہے آپ کے دور میں صرف لال, اور جب انسان لال مہندی لگاتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ اس نے سفید کو لال کیا, لیکن جب وہ کالا لگاتا ہے تو اس کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں جوان ہے ابھی بھی, دونوں میں فرق ہے. لال کوئی بھی انسان لگائے لوگ سمجھ جائیں گے بوڑھا آدمی لال لگایا ہوا ہے, لیکن ایک انسان کالا کر لے تو آپ کی ایج تھوڑی پتا چلیں گے, دھوکہ ہے نا اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی کوئی بھی چیز جسم پر جیسے بالوں کو کالا کرنا, آنکھوں میں مختلف رنگوں کے لوگ لینسز لگاتے درست نہیں, سادی لینس لگائیے آپ کو چشمے کی جو نمبر کی ہے, لیکن کلرفل لگاتے گرین بلو نمبر کی بھی ہوتی ہے, کلرفل نہیں, اس لیے کہ دھوکا ہے. ہو سکتا ہے لوگ آپ کی آنکھیں پسند کریں اور اس کی وجہ سے آپ سے مائل ہو خائل ہو, رشتہ بھیجے فلاں, اور وہ دھوکا بعد میں پتا چلا رات میں دیکھو تو ارے تمہاری آنکھیں تو لال تھی نا, ارے وہ تو وہاں رکھی ہوئی ہے, لال بھی ہے کالی بھی ہے ہرے بھی ہے سفید بھی سب, بولتا ارے گئی بھینس پانی میں, دھوکا ہوا ہے میرے ساتھ. دھوکا ہے نا اس کا مطلب, کسی نے کسی کے دانت دیکھے تھے بہترین دانت جمے, کہا کتنی اچھی خوبصورت لڑکی ہے لڑکا ہے, اور نکاح ہوگا بعد میں پتا چلا رات میں دیکھ رہا دانت کہاں ہے, تو بولے وہاں رکھے ہوئے پانی کے اندر, اور ڈپلیکیٹ تھے, بولے اپنا ایکسیڈنٹ ہوا بچپن میں, بولے پورے دانت صاف تھے, دھوکا ہی. تو ایسی جگہ چونکہ اب دانت کھانے کے لیے بھی ضروری ہے, اور دانت نقلی نہیں لگائیں تو چابیں گے کیسا, تو اس کو بتانا پڑے گا نکال کے یہ سب غائب ہے اپنا, اور اپنا ایسے ہے باقی, ورنہ دھوکا ہوں گا, دھوکا شریعت میں دھوکا مانا جائیں گا کہ اس نے دھوکا دیا, اس کو پورے دانت بتایا جبکہ دانت پورے نقلی تھے اس کے, تو بتانا پڑے گا کہ میرے دانت نقلی اس لیے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, لیکن یہ لگاتا ہوں تو محسوس نہیں ہوتا, لیکن دس از دا ریئلٹی, یہ اصلیت ہے, دانت نہیں ہے تو بتانا ہے. تو رنگ بھی کیا ہوتا ہے, دھوکا ہے کالا رنگ, تو لہٰذا آپ لال لگائیے, کوئی گارنیئر والے کے چکر میں جائیے, یہ جتنے بھی کلرنگس ہوتے ہیں یہ جب سر پہ لگتے ہیں اکثر لوگوں کی جلدیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں ان کے اثرات سے, اکثر لوگ سر کو جو کلر کرتے ہیں نا جو مختلف قسم کی کمپنیوں کے آتے ہیں ان کی آپ دیکھیے جلدیں ڈھیلی ہوتی ہیں, بھویں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے, یہ لڑکنا شروع ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ سر میں جب وہ لگاتے ہیں وہ اتنا پوائزنس اور اتنا ریئیکشن ہوتا ہے, چونکہ کمپنی کیوں بتائیں گی اس میں کیا نقصان, ان کو پروڈکٹ بیچنا ہے, کہ جلدیں لٹکتی ہے. آپ دیکھیں جتنے لوگ استعمال کرتے ہیں پیچھے گردن پہ بھی جمع ہوتی ہے اور ادھر جلد یہاں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے ڈھل کے, تو درست نہیں شریعتن, بہرحال اس کے بڑے نقصانات ہیں. اور اگر کالا ہے براؤن ہو سکتا ہے مہندی کا کلر, بس جو پتا چل جائے کہ مہندی ہے یہ, وہ آپ لگائیے, اس سے ہٹ کر چکر مت جائیے, وہ بھی مہندی کے جیسا ہے, پھر آپ کو اس کا کیا, اس کے اندر کیمیکلس ہیں, وہ کیا کرتے آپ کے بالوں پر, کوٹ کرتے ہیں یا بالوں کے اندر چلے جاتے, اتنی رپورٹ کوئی دینے والا ہے نہیں, لہٰذا احتیاط یہی ہے کہ آپ لال لگائیے یا پھر اجتناب پیچھے چھوڑ دیجیے, وہ ان شاء اللہ عزیز زیادہ بہتر ہے, اور کالے رنگ کا کوئی بھی چیز آپ خضاب کی شکل میں یا مہندی کے نام سے بھی نہیں لگا سکتے. جی عمر, السلام علیکم. ایک مسئلہ ایسا ہے کہ کچھ بزنس مارکیٹ میں ایسے چل رہا ہے کہ وہ شیورٹی اماؤنٹ دیتے ہیں, پروفٹ دیتے ہیں, پھر اس میں ایک چیز یہ بھی شروع کی ہے وہ لوگوں نے کہ اس پر قرآن اندازی ہوتی ہے, اور ہر دو مہینے تین مہینے میں وہ عمرہ اور حج کے لیے واٹ ایور نمبر لگاتے ہیں, یہ کیسا ہے؟ فکس نفع سے مراد کیا کیا دیتے ہیں؟ اماؤنٹ دیتے ہیں, یعنی میں نے ان کا ایک بکروں کا بزنس ہے, وہ اماؤنٹ 1200 روپے یا اس سے کم ہر مہینہ دیتے, اس میں انویسٹ کرنا کیسے ہے؟ اچھا بھائی نے ایک سوال کیا, کچھ انویسٹمنٹ گروپس ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ گروپس ہوتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں آپ سے اور اس کے بدلے فکس دیتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی اگر فکس اماؤنٹ پر 1,00,000 روپے آپ سے لیا اور فکس ریونیو واپس دی جا رہی ہے, وہ سود ہوتی ہے, وہ ویری ہونا چاہیے, فکس پرسنٹیج. فار ایگزامپل کہ ہم 50% آپ کو دیں گے انکم کا, اور 50% 2 روپے بھی ہو سکتا ہے, 5 روپے, 10 روپے, 1200, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1,00,000, 2,00,000 بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک, لیکن فکس اماؤنٹ نہیں. جیسے آپ 1,00,000 دے دو ہم 5,000 روپے مہینہ دیں گے آپ کو, حرام, اس لیے کہ سود ہے. آپ یہ کہیے کہ 1,00,000 روپے دیجیے, آپ ہمارے بزنس سے 5% کے بھاگیدار, آپ پھر پروفٹ جو بھی ہوگا وہ 200 بھی ہو سکتا ہے, 500 بھی ہو سکتا ہے, 5,000 بھی ہو سکتا ہے پروفٹ, لیکن فکس نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے؟ تو فکس جہاں ریونیو جنریٹ ہو رہی, اگر وہ فکس نہیں دے رہے کبھی 1200, کبھی 1250, کبھی 1300, تو ویری ہوا, پرسنٹیج ہوا نا, اس لیے کم زیادہ, تو وہ تو حلال ہے. لیکن اگر وہ فکس دے رہے ہیں 1,04,000, 1,05,000 کا مجھے ہر جگہ چلتا ہے, 1,05,000 ملتے ہیں, یہ فکس ہے, یہ حرام ہے, سود پر ہوتا ہے, اس لیے کہ بہت سے لوگ آپ سے پیسہ لیتے ہیں اور بینکوں میں ڈالتے ہیں 9.9% سے, سالانہ آپ کو 5% اٹھا کے دے دیتے ہیں, اس میں سے 5% کا آپ کو دیتے ہیں, 9% کماتے ہیں, 4% ان کا ہوتا ہے, تو یہ سب درست نہیں. یا پھر وہ کتنی بھی انکم کماتے ہیں اور آپ کو صرف 5,000 فکس دیتے ہیں, تو سود ہوا. پھر فکس پرسنٹیج لیا جا سکتا ہے, فکس اماؤنٹ نہیں لیا جا سکتا, ٹھیک. آپ بولیں ہم گھر دیتے تو اس کو تو فکس رہتا, دیکھیے گھر میں وہ منافع نہیں ہے آپ کا, وہ گھر کا کرایہ ہے, اور کرایہ فکس ہی طے ہوتا ہے, پرسنٹیج میں نہیں ہوتا ہے نا, کرایہ الگ چیز ہوتی ہے. جیسے آپ رکشے میں آئے, کتنا ہوا کرایہ, تو بولیں گے رکشے کرایہ 100 روپے, آپ بولے نہیں پرسنٹیج میں, بول میرے کو تیرے رکشے کا کتنا پرسنٹیج کرایہ, پرسنٹیج میں کرایہ نہیں ہوتے. ورنہ لوگ لاتے نا 5,00,000 کے گھر پہ ہم 25,000 لے رہے, اور 5,00,000 کے ڈپازٹ پہ 5,000 آپ بول رہے غلط ہے مہینہ, تو 5,00,000 کے گھر پہ وہ فکس کرایہ لے سکتے آپ, کیونکہ کرایہ میں وہ آپ کا بھاگیدار نہیں ہے, بزنس پارٹنر نہیں ہے, وہ ایک سروسز کے اگینسٹ چیز لی جا رہی ہے, وہ فکس رہیں گی. جیسے مائک کوئی بیچ رہا ہے تو فکس ریٹ میں بیچیں گے, تھوڑی بولیں تیری کمپنی کا بول کتنے پرسنٹ ہو رہا ہے, نہیں یہ تو فکس ہے. لیکن وہ چیزیں جب آپ انویسٹ کر رہے ہیں مالدار رہے, تو جو ریٹرن آئیں گا وہ فکس آپ نہیں لے سکتے, اس کے لیے فکس پرسنٹیج ہو سکتا ہے, فکس اماؤنٹ یا ریونیو لے سکتے, ورنہ وہ سود ہو جائیں گے. کسی نے سوال کیا, حیض کی حالت میں جو لڑکیاں قرآن سیکھنے کے لیے آتی ہیں میں ان کو کھول کر دیتی ہوں قرآن پڑھاتی ہوں, وہ لڑکیوں کے لیے یہ درست ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ نہیں لگاتی مگر ایک پین کی مدد سے پڑھتی ہیں. دیکھیے اگر ایسی عورتیں ہیں جو ظاہر سی بات ہے لڑکیاں اگر وہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ رہی ہیں مطلب بالغ لڑکیاں جو پڑھ رہی ہیں تو ایسی لڑکیوں کا آپ چھوٹ دے دیجئے اتنے دن کے لیے ان کو مت پڑھائیے اس لیے کہ آپ کا کھول کے دینا ان کا وہ پڑھنا وہ درست نہیں ہوگا. علماء صرف اس عورت کو اجازت دیتے ہیں حیض کی حالت میں قرآن پڑھنے کی جو حافظ قرآن ہو اور اگر وہ اس وقت نہ پڑھے تو بھولنے کا ڈر ہو. صرف ایک خاتون جو حافظ قرآن ہو اور اگر اس وقت وہ نہ پڑھے اتنے ایام تو بھول جائیں گی تو تب اس کو اجازت ہے اس عورت کو کہ پڑھ لے. اب چونکہ یہ لڑکیاں آپ سے سیکھنے آ رہی ہے تو یہاں ان کو رخصت دینا ہی بہتر ہے آپ کے لیے. چھٹی دے دیجیے کہ بھائی دو دن رخصت تین دن رخصت چار دن رخصت جو بھی ان کی رخصت کریں گی مطلب چھٹی لیں گی پھر جب ان کی چھٹی ختم ہو جائے ان کا حیض ہو جائے پھر آئے کنٹینیو کریں. میں نہیں سمجھتا خام خواہ ظلم ہو جائیں گا چونکہ وہ سیکھ رہی ہے نا اور سیکھنے میں کیا دو تین نہ بھی سیکھے تو پھر سیکھ سکتی یہاں بھولنے کا کوئی چانس نہیں اور پورا مہینہ پھر باقی 20-25 دن سیکھ سکتی. لیکن چونکہ پانچ دس دن کے لیے یا چار پانچ دن دو تین دن کے لیے آپ ان کو بلائیں گے پھر وہ قرآن ہاتھ نہ لگائے پھر وہ ایک خاموخا ایک ذہن پہ ایک بوجھ ہوتا ہے انسان کے ایک گناہ کا تو اس سے اچھا ہے سیف سائڈ یہی ہے کہ آپ جو ہے ان کو نہ پڑھائیں اتنے دن اور اس کے بعد وہ آ کے کنٹینیو کریں. ہاں حافظ قرآن کوئی عورت ہو اور اس کو ڈر ہے کہ بھول جائیں گی تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ نہ یام ایسا حافظہ جو لڑکیاں پڑھتی ہیں نا اب چار پانچ دن نہ پڑھے تو بھول جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کنٹینیو کریں گی اپنا حفظ کنٹینیو کرتی ہو اس حالت میں بھی اس لیے کہ ورنہ پچھلا بھول جاتے ہیں جو حفظ کرتے ہیں یا حفظ کرنے کے بعد بھی ایسا ایام آ جائے کہ ایسا اس کو حیض یا نفاس ہے یا جو ہے اولاد کی پیدائش کے بعد ناپاک اتنے دن قرآن نہیں پڑھیں گی تو بھول جائیں گی 40-40 دن ٹھیک تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے. یہ مجبوریاں ہیں لیکن عام حالت میں اگر لڑکیاں سیکھنے آ رہی ہیں تو ان کو آپ رخصت دے دیجیے وہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہے. جی وہ سوال کنٹینیو تھا کہ بات اس میں کیسا ہوتا ہے وہ پرسنٹیج اگر سب کچھ ہو رہا ہے وہ لوگ منتھلی ڈرا کرتے لکی ڈرا کرتے اور ان کو عمرے کے لیے بھیجتے ہیں وہ مسئلہ نہیں اگر کوئی پرسنٹیج فکس نہیں اور لکی ڈرا ہونے اس میں کوئی مسئلہ نہیں وہ سب ایکسٹرا چیز ہے کہ بھائی ہم ترغیب کے لیے کرتے ہیں. ایسا ہمارے پاس ایک کتاب لیجیے دو کتاب پہ ایک کتاب فری ہم دیں گے. السلام علیکم. یہ قربانی کا گوشت غیر مسلمان کو دے سکتے ہیں کیا؟ ہاں یہ قربانی گوشت کے تعلق سے کیا قربانی گوشت دیکھیے غیر مسلمانوں کو دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اس کو دے سکتے اس لیے کہ اس کی کوئی ویسی حرمت نہیں یاد رکھی ٹھیک ہے. تو اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کھاتا ہے اور دینے سے محبت اور انسیت اور ایک دوستانہ ماحول اور ایک اچھا ہوں گا فائدہ تو بالکل دیجیے اس میں کوئی حرج نہیں. ان کے بعد السلام علیکم. یہ کریڈٹ کارڈ میں ابھی جو ہے 0% پہ جو آتا ہے 40 دن کے بعد جو انٹرسٹ لگاتے ہیں تو اس کے بیچ میں اس کو یوز کرنا بیسٹ ہے یا پھر اگر نہ بھی کرے کچھ مجبوری کی حالت میں لے کے رکھ سکتے ہیں کیا اس کو؟ میں نے سوال کیا کہ کریڈٹ کارڈ جو یوز کرتے ہیں اس میں 40 دن یا کچھ دن ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ 0% ہوتا ہے انٹرسٹ. بہرحال یہ میں جانتا ہوں وہ 40 دن تو نہیں ہوتا ہے میکسیمم 21 دن ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا. وہ ایڈجسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ نے سمجھ لیجئے 21ویں دن فلاں لیا تو 21 دن ہی ہوتا ہے عموماً 55 ڈیز بولتے ہیں کچھ کمپنیاں 40 بولتے 21 ڈیز ہی ہوتا ہے جو نیٹ آپ کو نہیں لگتا اس کے 22nd ڈے سے لگنا شروع ہو جاتا ہے وہ بھی کوئی چیز کے پرچیز پر. اور اگر آپ کیش پرچیز کرتے ہیں مطلب کیش وڈرا کرتے ہیں تو اسی دن سے 1.65 لگتا ہے آپ کو. یہ تو کوئی چیز لینے پر ہوتا ہے ایسا آپ نے موبائل خرید لیا گاڑی لی فلاں لیا تو 21st 22nd ڈے سے 5% پے کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ چارج لگاتے. اور اگر آپ کیش وڈرا کرتے ہیں پیسہ ہی نکال رہے تو اسی دن سے 1.65% لگتا ہے آپ کو پر ڈے لگاتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے تو بہرحال یاد رکھیے کریڈٹ کارڈ اگر کوئی ضرورت ہے اور شرعی ضرورت ہے اس کی اس لیے کہ بہت ساری تجارتیں اس کے بغیر نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو بہرحال اگر وہ مجبوری ہے تو لے کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لے کے رکھنے کو اس لیے کہ بہت ضرورت ہے چونکہ میں بھی جانتا ہوں میں بھی تجارت کرتا ہوں میرے پاس بھی کریڈٹ کارڈ ہے ٹھیک ہے تو کریڈٹ کارڈ سب کیا ہوتا ہے وہ مجبوری ہے لیکن اس کو میں تبھی استعمال کرتا ہوں جب انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہوتے ہیں اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے کارڈ. وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے پیسے پہ اعتماد نہیں کرتے بولتے ہم کو کوئی کمپنی بیچ میں ہو ہم کیسے اعتماد گارنٹی لے آپ کی کریڈٹ کارڈ والی کیا کمپنی گارنٹی لیتی ہے وہ بیچ میں ہوتی ہے جب آپ کریڈٹ کرتے ویزا ذمہ داری لیتا ہے کہ اس کو پیسہ چکائیں گے ہم سے لے کر اس کو دیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ ہم کو دیتے ہیں تو یہاں گارنٹی کے طور پر یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسا کرے ٹھیک ہے لیکن آپ خاموخان والے شان بتانے کے لیے ہر جگہ کرے اور بعد میں بہت مشکل میں آدمی بھول جاتا ہے کب کیا ٹرانزیکشن کیا اور بعد میں جب بل آیا تھا اور وہ تھوڑا موڑا انٹرسٹ نہیں آتا اس کا آیا تو ایک ساتھ ہی دیتا ہو کہ اتنے دن لیٹ ہو گیا 5% نہیں بھرے آپ نے 21st ڈے کیا 5% نہیں بھرے تو اس کو آپ وہ جتنا لیا اس کا پرسنٹیج لگاتا ہے 750, 800, 1000, 2000, 5000 لگا دیتا ہے آپ کو سیدھا 5% آپ نے کیوں نہیں پے کیا. پھر 5% پے کرنے کے بعد 55 ڈے تک وہ نہیں مانگتا ہے پھر 56 ڈے مانگتا ہے پھر تو ایسے ان کے مختلف سلاٹس ہوتے ہیں ٹھیک تو 21 دن ہی ہوتا ہے جہاں آپ کو نیٹ 100% بغیر انٹرسٹ کی ملتا ہے جنرلی جو ہوتا ہے بڑے کمپنیوں کے اندر ٹھیک جو دیتی ہے. تو بہرحال بحالت مجبوری بحالت ضرورت بحالت تجارت چونکہ آج کل کی تجارتوں کا موڈ وہی ہے تو یہ مجبوریاں ہیں لیکن آپ اس کو شوق سے نہ کریں جیسے آج کل کریڈٹ کارڈ کو اسٹیٹس مانا جاتا ہے، آپ کے پاس کتنے تو اتنا والیٹ کھولتا، پانچ کریڈٹ کارڈ، ارے یہ تو پانچ لوگوں کا بھکاری ایک طرح سے. کریڈٹ کارڈ مطلب آپ ادھار میں ہیں یار، مطلب جتنا ادھار ہے اتنا بڑا مانتے ہیں. ایک زمانہ تھا لوگ جس پہ ادھار ہے اس کو برا مانتے تھے، بولنے کو شرماتا تھا. آج کریڈٹ بولے تو مطلب دیکھیے نا، برائی کو اچھائی کیسا بنا دیا انہوں نے. شان سے بول رہا ہوں، پانچ کمپنیاں ادھار دے سکتی 25 پہ، 1,25,000. تو بہرحال مجبوری میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بہرحال اس کا استعمال درست نہیں ہوگا. ان شاء اللہ یہ آخری سوال رہے گا. السلام علیکم فیض بھائی، میڈی کلیم جو کمپنیز پرووائڈ کرتی ہے کیا از اے پارٹ آف انشورنس اونلی، لائف انشورنس؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو میڈی کلیمز جو کمپنی کلیم کرتی ہے تو کیا وہ بھی پارٹ ہے انشورنس کا؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کی کمپنی جو آپ جاب کرتے ہیں آن رول جس کو بولیں گے، جو کمپنی کے رول پہ ہوتے ہیں، اور کمپنی خود کے ہاسپٹلس مینٹین نہیں کرتی ہیں. تو کمپنی کیا کرتی ہے، ایک کمپنی سے ٹائی اپ کرتی ہے، سمجھ لیجیے ایک ہیلتھ انشورنس کمپنی ہے، ہیلتھ کیئر کمپنی، اس سے ٹائی اپ کرتی ہے، اس کے تھرو آپ کو دیتی. تو یہاں آپ مکلف نہیں ہیں، یہاں کمپنی مکلف. وہ کیا کر رہے ہیں، آپ ذمہ دار نہیں. آپ کو آن رول ہونے کے ناطے آپ کو آپ کے بچوں کو اور بیوی کو یا کبھی کبھار والدین کو بھی دیتے ہیں، آپ کو علاج کا یہ فری ہے، آپ اس کا فائدہ بالکل بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. کمپنی نے کسے ٹائپ کیا وہ اس کا مسئلہ ہے، آپ کا اور کمپنی کا ٹرانزیکشن حلال ہے، سمجھ رہے. وہ کیا کریے الگ، جیسا آپ کا کمپنی کام کر رہے، کمپنی آپ کو تنخواہ دی 10,000 روپے، کمپنی نے بینک سے ٹائپ کیا ہوا ہے، تنخواہ بینک میں آتی. آپ کا کمپنی سے جو تعلق ہے وہ حلال ہے، اب بینک کو اس نے بیچ میں رکھا اس لیے کہ اس کے بغیر وہ دیتے نہیں، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ ڈائریکٹ بینک سے ڈیل نہیں کرے، آپ تنخواہ کے لیے بینک سے سیونگ اکاؤنٹ آپ کا جو سیلری اکاؤنٹس ہوتا ہے، تو یہاں آپ مجبور ہیں کہ اس کے بغیر آپ کو تنخواہ ملتی نہیں، بولتے جاؤ پھر پی ایف کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، تو یہ مجبوری ہے. تو اگر کمپنی نے آپ کی جہاں آپ جاب کرتے ہیں اس نے کسی سے ٹائی اپ کیا، پھر چاہے وہ انشورنس، جیسا وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے 100 امپلائیز ان کا انشورنس کرو اور ان کا علاج آپ تم کر دینا، تو یہاں آپ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہیں، کمپنی ہے، آپ کو کمپنی دے رہی وہ سہولت، کمپنی اس کو پے کر رہی، تو یہاں آپ کو فکر نہیں کرنے کا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر میری کمپنی مجھے ٹرانسپورٹ فری دیتی ہے. اب ٹرانسپورٹ کے لیے جو بسز ہوتی ہے وہ ایسی بسز جس کے اندر خراب کام بھی ہوتے ہیں، فلا بھی ہوتے ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کمپنی کا اس سے ٹائپ ہے، میرا ڈائریکٹ نہیں ہے، میں اس بس میں بیٹھوں گا اور اپنا کام لے لوں گا. پھر وہ بس انشورنس پہ ہے، وہ بس سود پہ لی ہوئی ہے، وہ بس بینک سے لی ہوئی ہے، وہ بس فلاں ہے، وہ سب کمپنی کا ان کا مسئلہ ہے. میں ٹرانسپورٹ کی سہولت اٹھا رہا ہوں جو کہ میرا اس سے ڈیلنگ حلال ہے، سمجھا. تو بہت سی بار ہوتا ہے نا کمپنی کی بسز رہتی بینک کی، اب بہت سے لوگ بولتے نہیں میں اس میں نہیں بتا کمپنی کی بس میں، کیوں بولے بینک کی. ارے میرے بھائی ایسے کوئی کمپنی اور کوئی ادارہ آج باقی نہیں جو سود پر نہیں، ہم بس اب یہ دیکھیں گے کہ ہم ڈائریکٹ انوالو نہ ہوں سود کے اندر. تو کمپنی کا اس سے ٹائی اپ ہے، میرے کو اس سے کیا لینا ہے، مجھے ٹرانسپورٹ کا فیسلٹی اٹھانا ہے جس کے لیے میں کمپنی کو مجبور نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے لے رکھا ہے، میں اٹھا لوں اس کا. ہاں میں اگر ڈائریکٹ انوالو ہوں اس کے اندر کہ میں وہ بس لے کر دے رہا ہوں کمپنی کو، تو پھر غلط ہے. تو اسی طرح اگر آپ کی کمپنی آپ کو جاب پر لینے کے بعد آپ کا انشورنس کرواتی ہے جس سے آپ کو کلیم دیتی، تو یہاں ڈائریکٹ آپ انوالو نہیں ہے، کمپنی انوالو ہے. پھر کمپنی ایسا ریلائنس میں آپ کام کریں، ایئرلائنس کے خود کا بھی انشورنس ہے اس کا، اس کے خود کے بھی ہاسپٹل سے، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے ہاسپٹل سے آپ کا ٹائپ کرا دیتے ہیں، بس جائیے آپ علاج کروائیے، آپ کے بچے بھی ان کا ہے، یا اور بھی ٹاٹا بڑے بڑے کمپنیاں دیتی ہے جنرلی، یا چھوٹی کمپنیاں بھی جو ابھر رہی ہے وہ بھی دیتی ہے، وہ ٹائپ کر لیتی کسی ایک ہاسپٹل سے، وہاں انشورنس کرواتی ہے. تو یہاں آپ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہیں، لہٰذا اس سہولت کو آپ اٹھا سکتے ہیں. جہاں آپ ایک کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور وہاں بہت دور جانا پڑتا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کمپنی انشورنس نہیں کرے، آپ کرا رہے ہیں، یہ حرام ہوا. دونوں میں فرق ہے، وہاں وہ انوالو ہے ایز اے سروس دے رہی ہے، یہاں آپ ڈائریکٹ جا کر لے رہے ہیں، تو یہ فرق ہے. اگر کمپنی دیتی ہے تو انشاءاللہ اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں. کسی نے ایک سوال کیا عقیقے کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا؟ ہاں بالکل دیا جا سکتا، قربانی کا بھی دیا جا سکتا، عقیقے کا بھی، اگر وہ لوگ کھاتے ہیں دیجئے، یہ تو ایک اچھی بات ہے، ایسے پیار محبت الفت بڑھتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر کوئی اہل کتاب آپ کے پڑوس میں رہتا اور وہ حلال ذبیحہ کاٹتا اور آپ کو دیتا، وہ بھی لے سکتے آپ. جیسا کہ مسلمان صحابہ اہل کتاب کو بھیجتے، اور اہل کتاب میں بہت سے لوگ صحابہ کو بھی جو ہے تحفے تحائف گوشت کے بھی بھیجتے تھے، لیکن اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، مراد ہے کسی بھی کتاب والے کو اہل کتاب مت سمجھیے. اور جو واقعی میں ذبیحہ ان کا ذبح کرتا جانور، وہ نہیں کہ جو کیسا بھی کاٹ رہے ہیں فلاں، ذبح جو وہ کرتے ہیں، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں. آگے انہوں نے سوال کیا بینک میں جاب کرنا کیسا، تو بہرحال بینک میں جاب کرنا درست نہیں ہے، اس کو بہرحال آپ کو چھوڑنا ہی ہوگا، یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ سودی کاروبار ہے، اور سودی کاروبار میں لکھنا، اس کے بارے میں آپ نے لعنت بھیجی اس شخص پر جو سودی کاروبار میں لکھے کتابت کریں. تو بہرحال کوشش کریں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں لا علمی میں، مجبوریوں میں بینکس میں چلے جاتے ہیں، اتنے دن ہی کیجیے جتنے دن مجبوری ہے، فوراً کوئٹ کر دیجیے ایسی جاب کو، فوراً کوئٹ کر کے نکل لیے. اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں، میں خود جانتا ہوں، جنہوں نے جب بات سمجھ میں آئی، بڑے بڑے عہدوں پر ہونے کے باوجود بھی اپنی جابس چھوڑی، بڑے بڑے عہدوں پر. ایک صاحب کو میں ذات کے طور سے پہچانتا ہوں جو ریزرو بینک آف انڈیا بامبے میں تھے، مینیجریل پوسٹ پر تھے, جب ان کو پتا چلا, کافی زمانہ وہیں رہے بمبئی میں, کچھ وہ نہیں رہا, بچوں نے پھر سمجھایا, ان کو بات سمجھ میں آئی, وہ مسئلہ نہ, علماء نے بول دیا تھا ہاں درست ہے کرتے رہو. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو حرام کو حلال کر دیں گے آرام سے بیٹھے بیٹھے, اور حلال کو حرام. تو بھائی اجازت دے دی تھی, جب ان کو سمجھ میں آیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس کا اجر دے. انہوں نے 2 مہینے تھے ریٹائرمنٹ کو جاب چھوڑی, ان کو نہ ان کا پیسہ ملا جمع کردہ اور نہ ہی ان کو اس کا 36 سال کی جاب کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ دیا 2 مہینے پہلے, جبکہ ان کا باس بول رہا تھا کم از کم لے کے صدقہ کرو. کہا مجھے صدقہ بھی نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ وہ صدقہ بھی حرام میں جائیں گا میرا. تو انہوں نے جاب چھوڑ دی 2 مہینے پہلے, نہ ان کو کوئی ریٹائرمنٹ بینیفٹس ملے, نہ ان کو کوئی فائدہ ہوا اور نہ ہی ان کو پینشن ملا. ریزگنیشن دے دیا, کہا نہیں. ارلی ریٹائرمنٹ کو بھی ایک مطلب 1 سال سے 2 مہینے پہلے کیا انہوں نے, مطلب ارلی ریٹائرمنٹ بھی نہیں لے سکتے تھے, وہ لیتے بھی تو 2 مہینے باقی تھے ریٹائرمنٹ لے لیا. کہا نہیں ریٹائرمنٹ ہی دینا. اس نے بولا تم چلے جاؤ میں 2 مہینے کی چھٹی ڈال دیتا تمہاری. تو کہا نہیں مجھے چھوڑنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی, معاملہ ختم. اتنی بڑی پوزیشن کو چھوڑنا معمولی نہیں ہوتا ہے, یہ اصل چیز ہے. سمجھ میں آ جائے حلال حرام کی تمیز. ایک اور صاحب کو میں جانتا ہوں الحمد للہ, حال ہی میں انہوں نے جو کہ ایک بینک کے برانچ مینیجر تھے, پچھلے 15 دن پہلے ہی انہوں نے اس برانچ مینیجر کی پوزیشن سے استعفی دیا اور الحمدللہ جو چھوڑ دیا. ان کو تب سمجھ میں آیا, کافی دنوں سے تھے کہ تنظیم سے آئی آر سی سے بھی جڑے رہے, بات سمجھ میں آئی. ایک برانچ مینیجر کی حیثیت سے انہوں نے ایک پورے برانچ کی ماشاء اللہ 15 ڈیز بیک جو انہوں نے استعفی دیا, ایک اچھی سیلری تقریباً 50-55 تھاؤزینڈ اٹھاتے تھے, ریزگنیشن دیا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا. تو یہ چیز ہوتی ہے, انسان کو تخوا آ جائے, حرام حلال کی تمیز آ جائے, اس کے لیے پھر یہ چیزیں معمولی ہوتی ہے کیا اس نے چھوڑا اور کیا حاصل کیا. اس لیے کہ جو حاصل کیا ان کو اسی پہ پچھتاوا ہے کہ کیوں کیا میں نے. اگلا میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہے پالنے والا, آپ پیدا ہوئے تو اپنا رشتہ آپ نے کچھ ساتھ میں لائے نہیں تھے, اللہ نے کر دیا تھا انتظام, ابھی کریں. اللہ کے لیے اگر کرو تو اللہ راستے کھول دیتا ہے, لیکن آپ سوچیں گے نہیں کیسا ہوں گا, 55 ہزار کی سیلری پھر اپنے کو کام ملنے والی اتنی جلدی, کرانے کی دکاندار ہو نا, 5 ہزار کماؤ کیا جاتا, حلال ہے نا 55 ہزار حرام. یہ تمیز تھوڑی ہو جائے حلال اور حرام کی, بس کہ وہ لاکھوں کروڑوں حرام ہے لیکن یہ تھوڑے لیکن حلال ہے. بس یہ بڑی اہم باریک ایک دم بالکل بارڈر ہے حرام اور حلال کی, لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کو. نہیں یار یہ بھی تو ایسی ہے اور وہ بھی تو ایسی ہے, تجارت بھی تو وہی ہوتی ہے, لاؤ زیادہ بڑھا کے بیچ دیتے. تو وہی حلال اور حرام کا سو تمیز آپ سمجھیے, بس اس کو بہت باریک بارڈر ہے, ادھر اور ادھر ہو جاتا آدمی اس کے اندر. کہ سود پیسہ دو پیسے بھی پیسہ زیادہ لو, تجارت کیا ہے پیسے سے خرید کے لاؤ پیسہ زیادہ دے کے, تو آدمی بولتا ہاں اس پہ بھی تو زیادہ لے رہے اس پہ بھی زیادہ لے رہے, یہ حلال ہے وہ حرام, یہ سمجھیے اس چیز کو, اس فرق کو. ان کو سمجھ میں آیا کوئٹ کر دیا. ایک اور صاحب کو میں پہچانتا ہوں جنہوں نے مینیجرل پوسٹ پر تھے, وہ بھی جن کو کافی پرانی بات ہے, میں بعد میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے چھوڑا تھا, تب ان کو بھی سمجھ میں آیا اور انہوں نے بھی جو ہے کوئٹ کر دیا تھا, کافی بڑی مینیجرل پوسٹ پر تھے چھوڑ دیا. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جس کو بات سمجھ میں آ جائے اس کے لیے کوئی مشکل. اب جو یہ کہہ دے نہیں یار بعد میں مشکل دکھ رہا, کیسے گھر چلیں گا, کیا ہوں گا, اتنی اچھی لائف اسٹائل تھوڑی ظاہر سے اتنی اچھی لائف اسٹائل مینٹین نہیں ہو سکتی ہے جو آپ پہلے مینٹین کر رہے تھے. 50 ہزار کی لائف اسٹائل اور 10-20 ہزار کی لائف اسٹائل میں تو فرق ہوں گا نا, لیکن یہ اللہ کے لیے ہوں گا, اس کا اجر ملتا ہے, یاد رکھیں. یہ بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور حرام جو چیز ہوتی ہے یہ بہت نقصان دہ ہے, حرام سے جو بچہ پرورش کرے گا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت, ایک شخص ہے جو مصیبت میں ہے پریشان حال ہے, اس کی اونٹنی بھاگ گئی اس کو چھوڑ کے ریگستان میں, وہ اللہ سے دعا کرتا ہے, اس کی داڑھی پوری دھولنے بھری ہے, بال دھولنے بھرے, وہ اپنا کپڑے اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا پہننا حرام, اللہ دعا نہیں قبول کرتا. تو اپنے بچوں کا سوچیے, آپ جن بچوں کی پرورش کریں حرام پہ ہوں گی ان کی پرورش, اللہ ان کی دعاؤں کو نہیں قبول کریں گے, آپ کی بھی نہیں کریں گے. جب تک بالغ نہیں ہوئے ٹھیک ہے, بالغ ہونے کے بعد اللہ ان کی بھی نہیں کریں گے, اس لیے کہ ان کو سمجھ آ گئی, ان کا کام ہے والدین کو روکے پھر. تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے, حلال حرام کی تمیز رکھنا اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ڈھالنا. اگر یہ بات کو ہم سمجھ گئے انشاءاللہ تو بہت ساری عبادتیں جو قبول نہیں ہو رہی ہیں, بہت سارے معاملات جو آج جم نہیں رہے انشاءاللہ جمنا شروع ہو جائیں. اور دنیا کو مت دیکھیے, دنیا تو کہیں بھی گڑھے میں جا کے گریں گے جی, وہ مریں گے جا کے, ہم کو کیا کرنا ہے اس. آج لوگ ظاہر بتاتے ہیں اپنے کو کروڑپتی مالدار, گھروں کے اندر بھکاری سے پوری زندگیاں جیتے ہیں. آپ باہر بھی غریب ہو اور اندر بھی غریب, اچھی بات ہے نا. بتاتے ہیں لوگ صرف اتنا سود پر پیسہ کھا رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں اور بڑی بڑی زندگیاں جی رہے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, اندر پریشان ہوتے ہیں حساب لگا لگا کے, بے برکت زندگیاں رہتی. لیکن وہیں ایک مومن جو حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے حلال پہ چلتا ہے, کم کماتا ہوں گا کم سمجھ میں آتا ہوں گا, لیکن ایک بہت سکون والی زندگی, اور یہ اصل ہوتی ہے بابرکت سکون والی زندگی, کہ دنیا تو گزر جانا اور آخرت کی زندگی بھی برباد ہو جا رہی ہے حرام سے, وہ بھی سوچیے نا, چھوٹا موٹا نقصان نہیں, آخرت برباد کرے. بہرحال وہ بھی سنوارنا ہے یہ بھی سنوارنا ہے, تو کوشش کریں ہم حلال کی طرف جائے, گو حلال کم کیوں نہ ہو اور حرام سے بچے, گو حرام بہت زیادہ ہو, اچھا دکھتا ہو, بکثرت ہو, اس کی کثرت سے زیادتی بھی مت جائیے, حلال کی کمی انشاءاللہ ہمارے لیے بابرکت ہوں گی بنسبت اس حرام کی. کثرت سے. میں صرف اپنی بات ختم کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.